السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد للہ آج 26 ستمبر 2021 کو ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 10 انشاءاللہ منعقد ہوگا. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آلریڈی آئے ہوئے ہیں. ویسے تو یہ آپ لوگ ایک تردد ہی کرتے ہیں سوال بھیجنے کی, چیزیں تو ریکارڈ ہوئی ہوئی ہیں, کوئی نئی بات ایسی سامنے آتی نہیں ہے. جو تھوڑی بہت آتی ہیں وہ میں ساتھ ساتھ کلیئر کرتا رہتا ہوں کیونکہ پرچیاں ہم تک پہنچ جاتی ہیں الحمدللہ. اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. اسی ستمبر 2021 کی 16 تاریخ کو 34 علماء کی لجنا نے بھی, یہ لجنا علماء کی کونسل جو بنی ہوئی ہے اس کو لجنا کہتے ہیں, جس کا تعلق اہل حدیث فرقہ سے ہے, اپنے ہی ایک عالم دین عمر صدیق صاحب کے خلاف فتویٰ دیا ہے. الحسین منی والی حدیث کے حوالے سے آپ اس اقدام کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ میں نے کس نگاہ سے دیکھنا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, یہ میرے علم میں آئی ہے بات, بلکہ وہ 3-4 دن پہلے مجھے کسی نے وہ پی ڈی ایف بھی فتوے کا بھیجا تھا, آلموسٹ 7 صفوں پہ تھا اور 3 درجن کے قریب علماء کے سائن ہوئے ہوئے تھے اس کے اینڈ پہ, لیکن وہ فتوا انہوں نے اس طرح بائی نیم نہیں لکھا تھا, جنرل لکھا ہوا تھا. ظاہر ہے جس کے خلاف لکھا ہے ان کا تو پھر فوراً کلپ آ گیا کہ بھئی یہ تو میرے خلاف ہے, مجھے تو آپ نے آن بورڈ لیا ہی نہیں ہے. اور طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف اس طرح فتویٰ لیتے ہیں تو اسے آپ انفارم کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ معاملات ہیں, آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں. اور اگر وہ کہتا ہے میں نے نہیں بیٹھنا, پھر ٹھیک ہے آپ کا رائٹ ہے آپ یہ کریں. یہ دوسرا والا کیس تو میرا ہو سکتا ہے کہ بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی آپ کے اپنے فرقوں کے علماء ہیں, وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں نا, ان کو بٹھائیں. اور عام علماء نہیں ہیں, یہ وہ علماء ہیں جن علماء نے آپ کے لیے کئی مناظرے کیے ہوئے ہیں مختلف مکاتب فکر کے ساتھ. صرف ایک چھوٹی سی بات پہ اختلاف رائے رکھنے کی وجہ سے آپ نے انہیں اپنے فرقے سے ہی باہر نکال دیا ہے. اور اس میں جو لینگویج استعمال کی ہے کہ یہ تو جاہلیت کی رسومات کی طرف بلا رہے ہیں, عصبیت کی طرف بلا رہے ہیں, اور ہمارا جو مکتب فکر ہے اس میں یہ درار ڈال رہے ہیں, اس میں تفریق ڈال رہے ہیں, یعنی اپنے فرقے کی فکر پڑ جاتی ہے سب کو. میں صرف اس پہ یہ کامنٹس کروں گا کہ یہی سب فتوے اس وقت ان لوگوں کے کیوں نہیں سامنے آئے جب 2009 میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے پہلی دفعہ یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں کہا, پھر اس کی ویڈیوز لاکھوں لوگوں تک پہنچی. اس وقت امت میں افتراق نہیں پیدا ہوا, کوئی عالم بھی سامنے نہیں آیا اہل حدیث مکتب فکر کا جو اسے کنڈیم کرتا بائی نیم کے بغیر. اگر کنڈیم کسی نے کیا تو شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ تعالی تھے, یا پھر اس کے بعد مولانا اسحاق صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی. لیکن مولانا اسحاق صاحب کو تو آپ کو پتا ہے اسی قسم کے ایک فتوے نے انہیں بھی ان کے فرقے اہل حدیث سے فارغ کر دیا تھا, تو اس لیے ان کا تو معاملہ ایک الگ ہے. باقی کوئی بھی عالم دین اس حوالے سے سامنے نہیں آیا کہ جو اس چیز کو کنڈیم کرے کہ اس کی وجہ سے امت میں افتراق پیدا ہو رہا ہے. اس کے پھر آفٹر شاکس یہ بھگتنے پڑے ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ پاکستان میں ان کی ویڈیوز بین ہو گئیں, کیو ٹی وی کے اوپر ان کے لیکچرز آتے تھے وہ ختم ہو گئے, پیس ٹی وی کی نشریات مختلف جگہوں پر ختم کروا دی گئیں. آج تک معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں اور ایک جو ٹھپا لگنا تھا وہ لگ گیا. اور آپ یہ میری نصیحت یاد رکھیے گا کہ جو شخص بھی اہل البیت کے ساتھ دشمنی کرتا ہے نا جی, اس کا انجام جو ہے نا وہ اس دنیا میں بھی دیکھتا ہے, اپنے مرنے کے بعد بھی دیکھتا ہے. آج تک جن لوگوں کو گالیاں پڑ رہی ہیں نا, ہم ان گالیوں کو تو سپورٹ نہیں کرتے, لیکن ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں حرکات ایسی کی تھیں کہ اس کا ایفیکٹ ان کو بعد میں بھی بھگتنا پڑتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنو اسرائیل کو فضیلت دی تھی جان والوں پر, یا بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب, اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ دو دفعہ قرآن میں آیت آئی ہے سورۃ البقرہ میں. یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی اور تمہیں سارے جہان والوں پر, اپنے زمانے کے جتنے لوگ تھے ان پر فضیلت دی. بنو اسرائیل جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے, ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام. اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب, انہی کا لقب تھا اسرائیل, اللہ کا بندہ ہیبرو لینگویج میں. اور دوسرے بیٹے جو تھے حضرت ابراہیم کے اسماعیل, ان کی اولاد کہلاتی ہے بنو اسماعیل. اور بنو اسماعیل میں صرف ایک ہی پیغمبر آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد, وہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی, آپ کے اہل البیت کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. ہماری نماز کا لازمی جز رکھ دیا محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود, جو بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. کہ صحابہ کرام نے عرض کیا جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر. تو صحابہ نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی, ہم آپ اور آپ کے اہل البیت پر کس طرح درود پڑھیں؟ یعنی صحابہ کو پتا تھا کہ ہم نے آپ کے ساتھ آپ کے اہل البیت پر بھی درود پڑھنا ہے, حالانکہ قرآن میں تو تھا کہ نبی علیہ السلام پر پڑھا جائے. صحابہ اکرام کو یہ بات پتا تھی کہ درود شریف نبی علیہ السلام کو اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ کو وہ پسند ہے جس میں رسول اللہ کے گھر والوں کا ذکر بھی ہو. پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس کا پہلا حصہ بھی الگ سے پرفیکٹ درود شریف ہے, سنن نسائی کے اندر حدیث موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293. زید ابن خارجہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نصیحت کی کہ مجھ پر درود لازمی کر لو اور اپنی دعاؤں میں یوں مجھ پر درود پڑھا کرو, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. نبی علیہ السلام نے جب بھی اس طرح درود شریف تعلیم فرمایا تو اپنے آل کا ذکر کیا, بعض اوقات اپنی ازواج کا ذکر کیا. ہم اجتہاداً ساتھ صحابہ اکرام کا بھی ذکر کر دیتے ہیں, وعلی آلہ و اصحابہ, بلکہ جو اور آگے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں وعلی علماء ملتہ اولیاء امتہ, اور اولیاء بھی اپنے فرقے دے, دوسرے تھے گستاخ یا مشرک ان کے بقول, اور و امتہ, وہ سارے ایڈ کر لیتے ہیں. تو درود شریف میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت قیامت تک کے لیے آل البیت کے لیے نبی الاسلام کے ساتھ رکھ دی. پھر جنرل بھی ہے, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, جب تم پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اس سے پہلے تو ہم نبی الاسلام کو اسپیسیفکلی مخاطب کر کے درود پڑھتے ہیں, السلام علیک ایھا النبی, اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو, اور اس کے بعد تمام جو اہل ایمان ہیں اللہ کے نیک بندے ان پر سلام ہو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, جب تم یہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ زمین و آسمان میں ہر مخلوق تک تمہارے اس سلام کو پہنچا دے گا. اس سے کوئی حاضر و ناظر کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ ہمارا سلام نہ صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک, باقی تمام انبیاء تک, ان کے اصحاب اور اہل بیت تک, تمام فرشتوں تک, جتنے بھی اللہ کے نیک بندے اس کائنات میں ہیں ان تک ہمارا سلام خود بخود پہنچا دیتا ہے. لیکن اس میں بھی اسپیسیفکلی محمد اور آل محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آل البیت کے ساتھ جو بھی دشمنی کرے گا نا جی, وہ بھگتے گا. آپ دیکھیں کہ اہل تشیع کا تو ایک بڑا ہارڈ سٹانس ہے اس حوالے سے, اور اس میں وہ غلوب کرتے ہیں, ان میں بھی اب اکثریت تو رافضی ہو چکی ہے, جو شیخین رضی اللہ عنہما علیہم السلام کی توہین کرتے ہیں یا خلفائے ثلاثہ کی توہین کرتے ہیں. اہل سنت کے ہاں بھی بڑی کوششوں کے باوجود, حالانکہ آلموسٹ 100 سال تک بنو امیہ کے پاس ممبر رہا ہے, انہوں نے سب و شتم کروایا اپنے ممبروں سے سیدنا علی کے اوپر, اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں. وہ کہتے ہیں جی سب کا معنی جو ہے وہ تنقید ہوتا ہے, تو سیدنا علی کے اوپر اعلانیہ ممبروں پہ تنقید آپ کے نزدیک جائز ہے کیا؟ صرف تنقید معنی نہیں ہوتا, اصل معنی جو ہے اس کا گالی ہوتا ہے, کبھی کبھار تنقید بھی ہوتا ہے. تو ہم نے اس بحث کو ختم کیا, ہم نے کہا جی آپ صحیح مسلم کھولیں, 6229 نمبر حدیث کھولیں, اس کا کچھ حصہ صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. سہل ابن سعد السعدی کو بنو مروان نے بلوا کر کہا کہ آپ ابو تراب کے اوپر لعنت کریں, نعوذ باللہ. انہوں نے انکار کیا اور انہوں نے کہا میں کبھی بھی سیدنا علی کے اوپر لعنت نہیں کروں گا. انہوں نے کہا چلو تم کہہ دو لعن اللہ ابا تراب, یہ الفاظ ہیں لعن اللہ ابا تراب, نعوذ باللہ, اللہ کی لعنت ہو ابو تراب کے اوپر, جو یہ کام کرواتے رہے ان پہ اللہ کی لعنت, تمام فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو. تو یہ مسلم میں الفاظ موجود ہیں 6229, اور امام مسلم کا اللہ بھلا کرے انہوں نے یہ الفاظ نقل کر کے سب کا ترجمہ, کبھی کوئی تنقید کرتا تھا کبھی کچھ کرتا تھا, انہوں نے بتا دیا کہ کن الفاظ کے ساتھ یہ معاملات ہوتے تھے. خیر یہ الگ سے ٹاپک ہے, میں نے اس کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں ساری احادیث موجود ہیں. تو یہ جو معاملات ہوتے رہے اس کے باوجود اہل البیت کی محبت کوئی امت کے دل سے نکال نہیں سکتا. لیکن جو ایک زہر کا ٹیکہ شروع سے لگا سنی شیعہ دراڑ کی وجہ سے, اس کی وجہ سے سنیت ٹھیکیدار بن گئی اس بات کی کہ ہم نے صرف خلفائے ثلاثہ کو اپ لفٹ کرنا ہے, اور سیدنا علی کا بھی ذکر کرنا ہے چوتھے نمبر پہ, لیکن وہ برکت کے لیے, صرف شیعہ کا منہ بند کرنے کے لیے. باقی اگر کوئی ہمیں حضرت علی کی شان بھیجے تو ہم فوراً کان کھڑے کر لے کہ یا شیعوں والی باتیں تو نہیں کر رہا, جس کا میں نے پریکٹیکل ثبوت بتایا. آپ محرم کے دنوں میں اپنے کسی سنی دوست کو میسج کر دیں صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق, آپ اس کا رسپانس چیک کر لیں. یا آپ کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی مسجد میں بہت بڑی یہ حدیث لکھ کے نہ لگا دیں, شام تک وہاں پہ گڑبڑ شروع ہو جائے, اور آپ جعلی حدیث بنا لیں سیدنا ابوبکر, سیدنا عمر, سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں کہ ان سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, ان سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. عقیدے میں ہم اس بات کو درست سمجھتے ہیں لیکن یہ حدیث نہیں ہے, لیکن آپ یہ جعلی حدیث بنا کے لگا دیں کوئی گڑبڑ نہیں. بالکل وائس ورسا, آپ شیعہ کی مساجد میں سیدنا ابوبکر عمر عثمان کے حق میں کوئی بات لگا دیں, ادھر بھی گڑبڑ شروع ہو جائے گی کہ یہ کون آ گیا. ایون آپ نہج البلاغہ سے جو میں نے مولا علی کے خطبات پیش کیے ہیں خلفائے ثلاثہ کی شان میں, آپ وہ خطبات نہج البلاغہ سے فوٹو کاپی کرا کے کسی شیعہ کی مسجد میں لگا دیں تو آپ وہاں پہ بھی رسپانس دیکھ لیں. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ ہماری کتاب میں لکھا ہے, کیونکہ ان کو صدیوں سے جو پٹی پڑھائی گئی نا اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے کہ دو دراڑیں بن چکی ہیں. ان دراڑوں میں کس طرح کوئی فرقہ یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں 100% حق پہ ہوں جبکہ دونوں طرف تعصب پایا جاتا ہو؟ ہاں صرف وہ دعویٰ کر سکتا ہے جو صبح شام اس بات کا ورد کرے کہ نام ہے بھابھی, نام ہے بھابھی, میں ہوں مسلم علمی کتاب, اور لوگوں کو بھی کہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور, کتابوں کے اصحاب اور ہیں, بابوں کے اصحاب اور, کتابوں کے اہل البیت اور ہیں, بابوں کے اہل البیت اور. یعنی بکش باتیں ہو رہی ہیں. تو یہ عمر صدیق صاحب حفظہ اللہ تعالی, ویسے عمر میں مجھ سے وہ چھوٹے ہیں, میرے بارے میں انہوں نے بڑی غلیظ زبان مختلف مواقع پر استعمال کی ہے صرف اپنے فرقے کو یہ بتانے کے لیے کہ بھئی میں چونکہ انجینئر کے خلاف بولتا ہوں لہذا مجھے سرٹیفکیٹ دو کہ میں تمہارے فرقے سے ہوں. ہاں صرف اس وجہ سے. لیکن میں انہی سے کہوں گا کہ آپ کو مل گیا سرٹیفکیٹ. ہاں یہی بات میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو کی حافظہ اللہ تعالی, وقتاً فوقتاً فون پہ وہ رابطہ کرتے ہیں تو میں ان کو کبھی کبھار چٹکی کاٹتا رہتا ہوں. میں نے کہا جی آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں میری بنیاد جو ہے وہ دیوبندیت ہے. آپ کو دیوبند کے سارے مولویوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اور ڈی جی محفلوں میں گالیاں بھی نکالتے ہیں, اعلانیہ گمراہ بھی ڈکلیئر کر دیے جتنے ان کے پائلٹ ہیں. پائلٹ وہ ہوتے ہیں جو اس فرقے کے لیے مناظرے کر رہے ہوں, تو آپ ان کی زبان ذرا سن لیں. میں نے کہا آپ نے کون سا جرم کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں میں دیوبندی ہوں, ساری باتیں دیوبندیوں والی کرتے ہیں, کس سے کہانیاں بھی ان کے والے سناتے ہیں. صرف آپ نے ایک حدیث بیان کر دی, من کنت مولا فہذا علی مولا, فہذا کے ساتھ بھی ہے یعنی یہ, اور فہذا کے بغیر بھی, دونوں الفاظ درست ہیں, جامع ترمذی میں موجود ہے, مسند احمد میں تفصیل کے ساتھ ہے. تو یہ پوری قوم آپ کے خلاف ہو گئی اس بات پہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایسی بات کی جو ان کے فرقے سے ٹکراتی ہے, صرف اس بات پہ کہ آپ نے وہ بات کیوں کر دی جو بات تو درست تھی مگر بات تھی رسوائی کی, ہاں ہمارے فرقے کے خلاف تھی, وہ آپ نے کیوں کر دی. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ نہیں کہ اہل سنت انکاری ہیں آل البیت کی شان کے, کبھی بھی میں نے یہ نہیں کہا, میں یہ کہتا ہوں یہ اقرار ہی نہیں ہے. انکاری کیسے ہو سکتے ہیں؟ اپنی کتابوں سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اقرار بھی کرتے. تو طارق جمیل صاحب نے اقرار کیا کہ ہمیں حضرت علی کو پروٹوکول دیتے وقت مولا علی کہنا چاہیے, تو وہ سارے کے سارے ان کے خلاف ہو گئے. تو میں طارق جمیل صاحب سے پھر اکثر فون پہ کہتا ہوں کہ آپ نے ایک بات پہ انکار نہیں کیا اقرار کیا ہے, آپ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے تو خیر مجھے بتایا, مجھے تو مرڈر اٹیمپٹ کی دھمکیاں بھی کئی دفعہ ملی کہ تم آل البیت کا نام لینا چھوڑ دو. جی تو میں نے کہا آپ مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کمپرومائز کروں, آپ ان کا نام لے کر ان کو آن کر کے ان کی مسجدوں میں جا کے انہی کے حق میں بیان کر کے بھی ان کی نظر میں زیرو سے ملٹی پلائی ہو گئے ہیں, تو میرے لیے تو ان کے پاس بہت کچھ ہے مجھ سے اختلاف رکھنے کے لیے, تو مجھے کیسے ہضم کریں گے؟ خیر اب انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ پاسبل نہیں. اور یہی میں عمر صدیق صاحب کو بھی کہوں گا, آپ الٹے بھی لٹک جائیں جب تک آپ اپنے فرقے کی ملت پہ نہیں آتے نا, یہ کبھی بھی آپ کو ایکسیپٹنس نہیں دیں گے. جس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ اس فتوے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ حسینی اور یزیدی کی تفریق جو عمر صدیق نے شروع کیا ہے اس کی وجہ سے ہمارے فرقے کو نقصان ہو رہا ہے, یہ فتوا ان کا ان لوگوں کے بارے میں نہیں آیا, ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں 2009 میں, آٹھ سے آلموسٹ آپ سمجھ لیں 11 سال پہلے, اس وقت ان کو خیال آیا کہ یہ تفریق شروع ہو جائے گی, اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کی فیور میں بات کر رہا تھا, کیونکہ بیسیکلی تو یہ فرقہ یزیدی ہے. جب ان کے حق میں بات ہو رہی ہو پھر ان کو کوئی خیال نہیں آتا یار حسین علیہ السلام کا تو مرتبہ زیادہ ہے, ہم کوئی بات کریں. لیکن اگر کوئی کہہ دے کہ جی یہ جو جامعہ ترمذی کی حدیث ہے مسند احمد میں المستدرک للحاکم میں, الحسین منی وانا من الحسین, حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں, اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ تفریق ڈال رہے ہیں حسینی نہیں، ہمیں تو علوی فاروقی صدیقی بھی نہیں کہنا چاہیے، عثمانی بھی نہیں کہنا چاہیے، تو حسینی ہم اپنے آپ کو کیوں کہیں؟ تو میرے بھائی اگر آپ یہ کہتے ہیں آپ کو علوی عثمانی صدیقی اور فاروقی نہیں کہنا چاہیے تو ہم اس حق میں بھی نہیں کہ اپنے آپ کو حسینی کہا جائے، تو سلفی کیوں کہتے ہو اپنے آپ کو؟ ایک کیڑا ابا جی تھوڑا، ہاں کیا رسول اللہ سے نسبت ہے اس لفظ کو؟ تم نے اسی فتوے میں لکھا کہ محمدی ہیں ہم، تو سلفی کیوں لکھتے ہو؟ تمہارے سارے ابے سلفی کیوں لکھتے ہیں؟ ادھر نہیں تمہیں خیال آیا کہ تم امت میں تفریق ڈال رہے ہو؟ یہ سلفی کیا حضرت ابو بکر کی نسبت ہے، عمر کی نسبت ہے، عثمان کی ہے؟ اور یہ یاد رکھیے گا، یہ سلف جو ہے نا صحابہ کو نہیں کہتے ہیں، نہ یہ صحابہ کو سلف مانتے ہیں، یہ سلف ان بزرگوں کو مانتے ہیں جن کے فتووں کو یہ لے کے چل رہے ہیں. ابن تیمیہ کو سلفی، یہ ان کی نسبت سے ان کو سلف مانتے ہیں. ان سے پہلے بھی ان کو جو ان کے بزرگ محدثین میں ایسے لگتے ہیں نا، جنہوں نے ان کے فرقے کے حق میں فتوے دیے، ان کی وجہ سے یہ اپنے آپ کو سلف کہتے ہیں. اگر یہ سلفی سے مراد صحابہ کو مانتے ہیں تو ہم آپ کو ٹیسٹر لگا دیتے ہیں. سب سے بڑے سلف تو ہمارے کون ہوئے؟ صحابہ. سلف جو آگے گزر چکے مر کے، ان کو سلف کہا جاتا ہے. ہم خلف ہیں، ہم پیچھے آنے والے. فاتح خلف الامام، امام کے پیچھے. تو صحابہ سے بڑا تو سلف کوئی نہیں ہے نا. پھر ہمیں آپ سلف کا آپ کو فارم بتاتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں ہم سلفی ہیں تو آپ جو اصل سلف ہے نا ان کا فارم امت کے سامنے رکھیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر کے بارے میں. عمار ابن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالی نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی کوئی فضیلت ہو سکتی؟ وہ زبان جو شیطان سے محفوظ. سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبا لب بھرا ہوا ہے ایمان سے. دو سرٹیفکیٹ. تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ اسلام کے پہلے شہداء عمار ابن یاسر کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا، عمار ابن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار ابن یاسر کا جلوس کبھی نکلا ان کی شان میں؟ نہیں. مارنے والوں کو بھی پتا ہے، مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں. انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے وہ. مسند احمد میں تفصیل موجود ہے، کیونکہ مسند احمد میں ہی حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر عسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں، اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کفایت کر دے گی. تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تاویل آپ کر رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے. کیونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہذا اب اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی. تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتہ ہے. تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں، کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتا. تو یہ کہانیاں کرا رہے ہیں، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے. تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی. میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا. تو عمار ابن یاسر جن کی اتنی فضیلت ہے وہ سلف نہیں ہے. سلفی لکھنا ہے تو پھر ان کے فتوے بیان کرو. سنو پھر پہلا فتوا صحیح بخاری میں. کوفے کے ممبر پہ خطبہ دیتے ہیں حسن ابن علی, پہلی سیڑھی پہ ہیں یہ دوسری سیڑھی پہ. اے لوگوں, اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی سیدہ عائشہ ہے, یعنی فضیلت ان کی کم نہیں کی. آخرت میں بیوی کا مطلب کنفرم جنتی. اور امام بخاری نے حضرت عائشہ کی فضیلت والے چیپٹر میں عمار کا یہ خطبہ نقل کیا ہے. یعنی امہات المومنین کی فضیلت بھی شیان علی بیان کر رہے ہیں, یعنی حضرت علی کے ساتھی. ایک طرف دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی عائشہ ہیں, لیکن اللہ نے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی. یعنی سیدہ عائشہ کا جنگ جمل کرنا عمار ابن یاسر نے اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا. تو یہ سلف نہیں ہے, ان کا فارم نہیں لینا. سلفی ہیں تو پھر بتائیں جنگ جمل میں اللہ کی پارٹی کون سی تھی اور مخالف پارٹی کون سی تھی. اور سلف کا فارم کس کا؟ عمار ابن یاسر کا. آپ کے سلف تو آپ کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. میں تو اس کو سلف کہہ رہا ہوں جس کی زبان کی گارنٹی صحیح بخاری میں نبی اسلام نے خود دی کہ ان کی زبان سے حق جاری ہوتا ہے, شیطان سے محفوظ ہے. یہ تو ہمارے چھوٹے چھوٹے الفاظ کو لے کے بیٹھے ہیں, جی اس نے کہہ دیا بدبخت, وہ حدیث میں موجود ہے. میں نے تو اس کے لیے نرم لفظ استعمال کیا تھا, ظالم. ان کو ہضم نہیں ہوا. یہاں تو اللہ سے جنگ آ گئی, اب کیا کریں گے؟ سلفی ہو تو پھر کہو عمار ابن یاسر کا فہم یہ ہے. اہل صفین کے بارے میں بھی سن لیں. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے, عمار ابن یاسر نے کہا کہ اہل صفین اہل شام کو کافر نہ کہو. یعنی انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف جو خروج کیا ہے, حضرت معاویہ ان کی جماعت نے, انہیں کافر نہ کہو بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. یہ کہتے تھے ظالم لفظ دکھائیں, لے لیں پھر, ظالم لفظ بھی موجود ہے. فاسق اور ظالم کہو. تو عمار ابن یاسر سلف نہیں ہے, ان کا فارم نہیں بیان کرنا. تو میں آپ کو بتا رہا تھا یہ سلفی نام بھی ایک ڈھکوسلا ہے. اس سے مراد وہ سلف ہیں ان کے جو ان کے فرقے کے عقائد کو سپورٹیو ہوں. اپنا تو ان کا ایک بندہ بھی تھوڑی سی کرے تو آپ دیکھ لیں عمر صدیق کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے, اور سارے علماء نے اسے کس طریقے سے, آپ کو پتا نہیں اس کے پھر نتائج کیا نکلیں گے. جب اتنے علماء کریں گے تو آندہ یہ کہیں تقریر کرنے جائیں گے تو اول تو ان کو مسجد میں کھڑے نہیں ہونے دیں گے, ہوں گے تو لوگ آوازیں کسیں گے, ٹھیک ہے, اور ان کو اور پکا کریں گے. یہ کوئی ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے معاملات میں, اور اگر آپ منصف مزاج ہوتے تو پھر سب کے برابر آپ سارے معاملات برابر لے کے چلتے. اگر آپ ان نسبتوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا, حسینی کہلوانے کی یا صدیقی فاروقی عثمانی اور علوی کہلانے کی, پھر سلفی کہلانے کی بھی مخالفت کریں نا. میں تو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوں کہ ہم محمدی بھی نبی اسلام کی نسبت کی وجہ سے کہتے ہیں, ادروائز ہمارا نام جو ہے وہ مسلم ہے. سورۃ الحج میں آیا ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, ابراہیم علیہ السلام نے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو ابراہیم کی ملت کی جس نے قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھا, اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا. تو مسلم ہمیں کہلوانے میں فخر محسوس کرنا چاہیے بجائے یہ کہ ہم, اور یہ آپ بتاؤں یہ محمدن کی ٹرم بھی جو زیادہ استعمال کی نا مسلمانوں کے لیے, یہ انگریزوں نے کی تھی. محمدن انگلش میں محمدن, یعنی یہ محمد کے فالوور ہیں. ہم نبی الاسلام کو اپنا پیغمبر اور رہنما مانتے ہیں, لیکن ہم اسلام کا بانی نہیں انہیں سمجھتے. اسلام کا بانی اللہ ہے, اور ہزاروں پیغمبر جو اللہ کی دعوت لے کے روئے عرش پہ آئے, اور ان میں سے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ کوئی پائنیئر نہیں ہے اسلام کے. تو ہم اس اعتبار سے محمدی بھی ہیں, ابراہیمی بھی ہیں, موسوی بھی ہیں, عیسوی بھی ہیں, سارے پیغمبروں سے ہماری نسبت ہے, اور اسی کو کمبائنڈ طور پر ہم مسلم کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں. تو یہ اس قسم کے فتوے آندہ بھی آئیں گے, اور یہ فتوے اس بات کا ثبوت ہیں کہ آپ ان سے 1000 باتوں میں ایگری کریں، ایک بات میں اختلاف کر دیں، تو یہ آپ کو وہاں پہ پھینکیں گے جہاں پہ آپ کو پانی بھی نہیں ملے گا. سپ دا ڈسیا تو پانی منگتا ہے، مولویاں دا ڈسیا نہیں منگتا. ہاں یہ ذہن رکھیو. ہاں اگر آپ ہماری ویکسین، ہماری پھکیاں، ہمارے اینٹی وینم یوز کریں گے، پھر مرے ہوئے مولوی زندہ ہو جائیں یا زندہ مولوی، سارے مل کے بھی آپ کو کاٹیں، جو آپ کو کاٹے گا خود مرتا چلا جائے گا. ہاں ظاہر ہے جی، سورہ انفال میں ہے کہ جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا، جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا، اور دلیل سے جو ہلاک ہوتا ہے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور دلیل سے جو زندہ ہوتا ہے وہ مر کے بھی نہیں مرتا، اپنے علم میں زندہ رہتا ہے. کیونکہ علمی دلائل تو پھر آپ کو پتا ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. تو ہم جی اسے کنڈیم کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اس پہ فتوا لکھا جائے، اور فتوا بھی بالکل جل ہی فتوا لکھا ہے، اس فتوے کی کوئی اثر نہیں. صلوات بر محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اہل حدیث مولانا نے آپ کے کلپ کی بنیاد پر آپ پر صحیح بخاری میں تعریف کرنے اور سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بگز کا الزام لگایا. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے تو پلیز اس حوالے سے اپنی کلیریفکیشن دیں. ویڈیو تو میں نے نہیں دیکھی لیکن مجھے علم میں آیا اس طرح کی کوئی کریٹیکل چیز آئے تو اپلوڈ ہوتے ہی میرے تک اطلاع آ جاتی کہ اس طرح تو میں پھر ان سے پوچھ لیتا ہوں کہ ہاں بھائی یہ مجھے حسن بھائی نے بتائی ہے ایک دو دن پہلے اس طرح کی ویڈیو آئی ہے، اور بہت ساری ویڈیوز اس طرح کی آتی رہتی ہیں مارکیٹ کے اندر. یہ جتنے لوگ ویڈیوز بنا رہے ہیں آپ ذرا ان کی انٹینشنز کو پہلے دیکھیں، میں ان باتوں کا تو جواب بعد میں دیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نوسط ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بکس کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا، ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں، جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا، وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے نہج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی. جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے. ٹھیک ہے، اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا. ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں، عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ وجہ ہے پیچھے. لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ نے کہہ دیا کروڑوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اس پہ رجوع کریں. جی میں رجوع کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری غلطی معاف کرے، خربوں معاویہ ایک عمار کے برابر نہیں، اور میں مسلم شریف سے ثابت کروں گا، آپ کو بخاری شریف سے ثابت کروں گا. سنیں، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دے دی. اور یہ کیوں گالیاں دی تھیں اس کی تفصیل حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. وہ 10 آیت ہے نا سورۃ الحدید کی، کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس کی تفسیر میں لے کے آئے. اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا، وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے. اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے. خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے, قتل کرنا شروع کیا, باقی صحابہ نے مخالفت کی, انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے. اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا, ہم نے اسلام قبول کیا, لیکن اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا. نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے دو دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد ابن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں, میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے یہ حرکت کی ہے. اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد ابن ولید کا جھگڑا ہوا تھا, یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد ابن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے, آپ علیہ السلام کو جلال آیا, آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا, بریلوی جو بندی علی حدیث شیعہ سے نہیں, وہ تو انڈائریکٹ ہے, ڈائریکٹلی خالد ابن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے ایک مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے, اس کے آدھے کو بھی یعنی ایک پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی, خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو احد پہاڑ, یہ مسلم شریف میں پوری حدیث ہے, کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتا چلے گا کہ نبی الاسلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب و ختم کرتی رہی, جو صحیح مسلم میں ہے 6229 لعن اللہ ابو تراب, ابو تراب پر لعنت ہو, سب کا ترجمہ مسلم میں خود ہوا ہوا ہے لعنت. پھر لوگ یہ بھی پوچھیں گے. مسلم شریف میں دوسری حدیث سعد ابن ابی وقاص نے امیر شام کے سامنے کلمہ حق بلند کیا, حضرت علی کو سب کرنے سے انکار کیا, لوگ یہ بھی پوچھیں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا یار آدھی حدیث بیان کرو میرے صحابہ کو برا مت کہو, پوری حدیث بیان نہیں کی. اب وہاں نبی اسلام نے کیا کہا, ایک پاؤ گندم میرے سینئر صحابی نے جو خیرات کی تم اب احد پہاڑ جتنا سونا خیرات کر دو, برابر نہیں ہو سکتے. احد پہاڑ آپ کو پتا ہے کتنا ہے, 4.5 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے, چٹیل پتھروں کا پہاڑ ہے. اس کی آپ ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں, میرا تو کیلکولیٹر فیل ہو گیا تھا, کسی کے پاس سپر کمپیوٹر ہے تو کیلکولیٹ کر لے کہ 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے آلموسٹ آدھا کلومیٹر اونچے اس پہاڑ پتھر کی ڈینسٹی کیلکولیٹ کرے, پھر اس کے برابر سونا اور اس کی قیمت نکالے, اور پھر دوسری طرف ایک پاؤ گندم کی قیمت نکالے, تو سر یہ اربوں نہیں کھربوں کی گیم نکلے گی. لہذا میں نے بخاری اور مسلم سے ثابت کر دیا, اور یہ بھی میں ابھی آگے چلوں گا. خالد ابن ولید فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان ہیں لیکن صلح حدیبیہ کے بعد ہوئے ہیں. نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد اور فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو بھی عبد الرحمن بن عوف کے برابر نہیں ہونے دیا, اور جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہیں وہ حضرت علی کے برابری کا کریں, وہ تو آپ کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتے. تو میں نے یہ رجوع کرتا ہوں, میں نے جو کہا تھا کروڑوں معاویہ, میں کہتا ہوں کھرب ہا کھرب معاویہ ایک عمار ابن یاسر کے برابر نہیں ہے, اور میں نے بخاری مسلم سے ثابت کر دیا. جا کے سپر کمپیوٹر پہ کیلکولیٹ کروا لیں, ریشو پروپورشن نکال لیں نا قیمت کی, ایک پاؤ گندم کی قیمت اور 4.5 کلومیٹر پہ پھیلے ہوئے احد پہاڑ جو چٹیل پتھروں کا ہے اس کے برابر سونا کیلکولیٹ کریں. سر سونا تو ایک تولا آج کل 1,15,000 تقریباً ہوا ہوا ہے, چلے موٹا کر کے 1,00,000 بھی لگا لیں, اتنا تھا سونا 1,00,000 کا ہے, تو لاکھ کا فرق تو یہی نکلا ہے اتنی سی جگہ پہ, اتنی جگہ پہ ہی کروڑوں معاویہ پورے ہو جائیں گے, اور 4.5 کلومیٹر پہ تو کھربوں نہیں کھرب ہا کھرب. اور علی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی سر, علی کی کیسے بات ہوگی, علی کا نام لینا چھوڑ دیں آپ, سر علی کو کوئی نہیں پہنچ سکتا, ان کا تو ذکر ہی نہ کریں. تو بات یہ کہ یہ ان کی کہانی ہے, تو یہ ان کے پیچھے بغض اہل بیت ہوتا ہے. اچھا اب آ رہے ہیں آپ اس طرف, یہ جو سوال آیا تھا بات کہاں سے کہاں نکل گئی, تو یہ پیچھے ان کی انٹینشن کیا ہے. ان کو میرے کوئی لیکچر نظر نہیں آئیں گے جو آصف علوی غالی رافضی نے حضرت ابوبکر کی توہین کی تو میں نے نہج البلاغہ سے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں خطبات بیان کیے، وہ ان کو نظر نہیں آئیں گے. میرے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث لکھی ہوئی جو میں نے درجنوں لیکچر میں بیان کی صحیح بخاری کی، کہ مولا علی کا بیٹا محمد بن حنفیہ پوچھتا ہے کہ ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے، تو سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر. پھر پوچھا کون، کہا عمر. انہوں نے کہا مجھے خدشہ ہوا، تیسری دفعہ میں نے پوچھا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہوں گے، تو انہوں نے کہا میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں. یہ سیدنا علی کی عاجزی تھی. ومن احسن قولم، اس سے بہتر کس کا قول ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک اعمال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے. سورہ حمیم السجدہ کی 33 نمبر آیت ہے. تو یہ میں نے کئی دفعہ حدیث بیان کی، میرے ریسرچ پیپر میں ان کو نظر نہیں آئی، اور انہوں نے پکڑ کے ایک پرانی میری ویڈیو، یہ 21 نمبر میری مجلس تھی 2018 کی، اگست کے اندر یہ اپلوڈ ہوئی. وہ اپلوڈ جب ہوئی تو میرے ایک بڑے قریبی دوست ہے کرنل صاحب، میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے مجھے دوسرے تیسرے دن کال کی کہ اس میں آپ نے وہ جو حدیث بیان کی ہے بخاری کی، وہ میں نے کھول کے دیکھی ہے. سر یہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں اس طرح نہیں ہیں، آپ تو 2021 میں جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں نا وہ شروع میں ہی دریافت ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا یہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود تو وہاں موجود تھے اور انہوں نے یہ کہا کہ کاش میں اس وقت اتنا سٹرانگ ہوتا کہ میں نبی علیہ السلام کی مدد کر سکتا یا میرے ساتھ کوئی مل جاتا، لیکن سیدنا ابوبکر کا ذکر نہیں ہے. تو میں نے جب حدیث کھول کے دیکھی میں نے کہا او ہو یار یہ تو سلپ آف ٹنگ ہوا ہے مجھ سے. تو میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، اس کا ہمارا کلپ آئے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ بیسیکلی میں ایڈریس کر رہا تھا سیدہ فاطمہ کی شان. ٹاپک حضرت ابوبکر نہیں تھے، حضرت فاطمہ تھی سلام اللہ علیہا، کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اس کے آلموسٹ 5-6 دن کے بعد ہی سیدہ فاطمہ کے اوپر کلپ میرا اپلوڈ ہوا، اسی مجلس نمبر 21 سے. آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت، اس میں اس جگہ پہ ہوئی ہوئی ہے کٹنگ. وہ کٹنگ ہی 5 دن بعد اس کی ناسخ ہو گئی. اس کٹنگ میں جب یہ حصہ تھا تو میں نے جب اپلوڈ کروایا تو فرحان بھائی سے کہا اسے کاٹ دیں آپ، یہ الفاظ حدیث میں موجود نہیں ہے. وہ تو اپلوڈ ہو چکی ہوئی تھی، اس وقت ہمارے پاس آن لائن کٹنگ کا بھی آپشن موجود نہیں تھا. اب آ گیا لیکن اب بھی میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ رہے ریکارڈ کے طور پہ، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ نبیوں کے علاوہ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ اس سے غلطی نہیں ہو سکتی. وہ رہے اپنی جگہ پہ. وہ کٹنگ کروائی، سیدہ فاطمہ کا وہ کلپ اپلوڈ ہے اس سے 5 دن بعد کا، آپ دیکھ لیں سیدہ فاطمہ کی فضیلت. اچھا اس کلپ میں آپ کو وہ الفاظ نہیں ملیں گے. پھر تقریباً 1.5-2 سال پہلے جب آصف اشرف جلالی نے گستاخی کی سیدہ فاطمہ کی سلام اللہ علیہا، تو مجھے جو ہدایہ پورٹل والے بھائی ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ مجھے نا سیدہ فاطمہ کے اوپر کوئی کلپ ریکمینڈ کریں میں وہ اپلوڈ کروں. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ کلپ آپ نے اپلوڈ کرنا ہے، لیکن اس پہ ہمارا ٹیگ لگا تھا اہل سنت پاک .com کا، تو وہ ہدایہ پورٹل والے اوریجنل ویڈیو سے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ وہ ٹیگ نہ آئے. تو میں نے انہیں اسپیشل نہ نصیحت کی، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے کہا کہ آپ نے اوریجنل ویڈیو میں سے اسے اپلوڈ نہیں کرنا کاٹ کے، اس میں یہ الفاظ فالتو ہیں، وہ آپ کو پھر کٹنگ کرنے پڑیں گے، تو بہتر یہ ہے کہ میرا وہم نکالتے ہوئے آپ اسی کو ری اپلوڈ کریں، یہ نہ ہو آپ سے کٹنگ غلط ہو جائے اور مصیبت کھڑی ہو جائے. یہ میں آپ کو سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور ان سے پھر وہ آپ دیکھیں ان کے باقی سارے کلپس ٹیگ والے نہیں ہوں گے، یہ ٹیگ والا ہے. وہ اسی وجہ سے کہ میں نے انہیں گائیڈ کیا. پھر اس سے بھی بڑھ کے وہ سر 6-7 منٹ کا میرا کلپ تھا، اس سے 3 منٹ پہلے ہی میں نے حدیث بیان کی جامعہ ترمذی کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر اور عمر تمام جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء کے. یہ اسی کلپ میں بیان ہوا ہوا ہے جس میں سے انہوں نے حضرت بکر کا بکس میرے سے نکالا ہے. تو جب یہ سن رہے تھے ان کے ضمیر نے انہیں ملامت نہیں کیا کہ ایک بندہ جو 3 منٹ پہلے اسی کلپ کے اندر، چونکہ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن و حسین ہے، ترمذی کی حدیث ہے، حاکم میں ہے کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور ان کے والد علی ابن ابی طالب ان سے بھی بہتر ہیں. بخاری مسلم میں ہے کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. یہ ساری حدیثیں بیان کرتے ہوئے حالانکہ یہ ٹاپک نہیں تھا پھر بھی میں نے حضرت ابوبکر عمر کی شان اسی میں بیان کی. ترمذی سے حدیث, وہ ان کو نظر نہیں ہے یہ, اور آگے جا کے بغض ابوبکر نظر آ گیا. اور یہ ہمیں بتائیں گے جنہوں نے خود اہل حدیث کی تین کتابوں میں, میں نے چار سال ہو چکے ہیں بلکہ پانچواں سال شروع ہے, اہل حدیث کے تین بڑے رائٹرز, سب سے بڑے رائٹرز پاکستان میں جن کی سب سے زیادہ کتابیں ہیں, اقبال کیلانی صاحب, عمران ایوب لاہوری, اور تیسرا جماعت الدعویٰ کے وہ دارالاندلس کے کاظم پاشا صاحب. تینوں نے فضائل قرآن پہ لکھی کتابیں, تینوں نے غدیر خوم کی حدیث آدھی لکھی. قرآن اور اہل بیت تھا, قرآن لکھ کے اہل بیت والا حصہ ہی چھوڑ دیا, تعریف کر دی حدیث میں. اور اس کے فوراً بعد تینوں نے الموتا امام مالک کی روایت جو حاکم میں موجود ہے پوری سند سے, کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, قرآن اور میری سنت, وہ پوری لکھی اور اوپر اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور پھر بعد میں بانا کیا چونکہ ٹاپک قرآن تھا اس لیے ہم نے آدھی حدیث لکھی ہے, تو پھر دوسری والی بھی آدھی لکھتے نا, کہ حجت الوداع پہ فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اللہ کی کتاب, دوسری چھوڑ دیتے, وہاں سنت لکھا اور اس سے پہلے غدیر خم کی حدیث آدھی لکھی, قرآن اور اہل بیت چھوڑ دیا. کیوں؟ اس لیے کیا تاکہ بعد میں کوئی پڑھے تو وہ خود فلنگ دی بلینکس کر لے کہ اوپر بھی سنت ہی مراد ہوگی, اور یہ فلنگ دی بلینکس تیسری کتاب میں ہو گیا. دارالاندلس نے جو کتاب چھاپی نا وہ کاظم پاشا صاحب والی, انہوں نے صحیح مسلم کی حدیث قرآن اور اہل بیت میں خود لکھ دیا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں بریکٹ میں قرآن اور سنت. تو یہ جب یہ بےمانی کر رہا تھا اسے نہیں پتا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, خود تو اپنی حالت یہ ہے. تو ہم پہ یہ لوگ الزام لگائیں پھر اس سے بھی بڑھ کے. یہ تو 2018 کی 21 نمبر مجلس تھی نا, 2019 میں ایک سال کے بعد 72 نمبر مجلس میں میں نے سیدنا ابوبکر کے اوپر ایک پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی آلموسٹ 50 منٹ کی, جو ہدایہ پورٹل پہ بھی ہے ہمارے, اس پہ بھی ہے, لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے. اس میں میں نے یہ والی حدیث دوبارہ بیان کی, سیدہ فاطمہ والی بھی, اس میں کوئی ایسے الفاظ نہیں تھے. اور پھر میں نے ساتھ بخاری کی ایک اور حدیث بیان کی کہ عقبہ ابن ابی معیط نے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن میں چادر ڈال کے اتنی کھینچی کہ قریب تھا کہ مبارک آنکھیں باہر آ جاتی, تو سیدنا ابوبکر نے اس کو مار کے ہٹایا اور کہا کہ تم ایک شخص کو اس لیے مار دینا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. یہ میں نے وہ حدیث بخاری کی اس میں بیان کی ایک سال بعد, وہ ان کو نظر نہیں آئی. اور پھر میں آخری بات کرتا ہوں, دنیا میں کون سا سپیکر ہے میرے سوا ایک سنی نکال لیں جس کی ویڈیوز حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی شان میں ہوں اور ملینز آف پیپلز نے دیکھی ہوں, ویڈیوز بھی ہوں پوری پوری, صرف میری ہیں. تو ہم سے کون یہ بات کرتا ہے کہ یہ اس قسم کے, چونکہ خود ان کے اندر بغض اہل بیت ہوتا ہے, یہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہم چلاکیاں شاعریاں کر رہے ہوتے ہیں نا یہی یہ بھی کر رہا ہوگا. نہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہاں, آپ جن بنو امیہ کے ماننے والے ہیں وہ یہی ہوشیاریاں کرتے رہے پوری زندگی, اور وہ چونکہ جو خود یہ ہوشیاریاں کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے دوسرا بھی یہ کر رہا ہوگا. تو میں ایک تو ایک کھلی کتاب ہوں, میرے اوپر تو کیا کیا الزامات نہیں لگائے ان لوگوں نے. تو آپ تک کوئی بات پہنچے, میں نے تو اپنا جو انٹرویو ریکارڈ کروایا اور مجلس 50 اور اس سے پہلے مسئلہ 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں, اس کے علاوہ بھی کئی ویڈیوز میں میں نے بار بار اعلان کیا ہے کہ میں جو کوئی بات بیان کروں اگر اس میں کوئی الفاظ احادیث میں موجود نہ ہوں تو میری اس سے بھی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ ہم حدیث کا نمبر اور حدیث ڈسپلے کروا دیتے ہیں, اسی کو آپ فالو کریں جو کتاب میں لکھا ہے. رہا میرا بیان کرنا, بعض اوقات ایک سے زیادہ طرق ہوتے ہیں, بعض اوقات تشریحی طور پر بیان ہو رہا ہوتا ہے, لیکن کوئی ہزاروں میں ایک دفعہ ہو کے کبھی سلپ آف ٹنگ بھی ہو جاتا ہے, لیکن یہ بہت کم ہوتا ہے. خصوصاً جب سے پھر ہم نے وہ ریکارڈنگ سے پہلے آپ دیکھیں ایک ایک ڈیڑھ ہفتے کے ڈیلے سے ہمارے پبلک سیشن اپلوڈ ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم اس کو سننے کے بعد اگر کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ ہو اس کی ایڈیٹنگ کر دیتے ہیں, کیونکہ فلم ادی گفتگو ہو رہی ہے نا. لیکن میں نے جو اہل حدیثوں کی باتیں کی ہیں انہوں نے تو کتابوں میں لکھی ہیں, کتاب میں اس طرح کی دو نمبری نہیں ہوتی ہے, کیونکہ اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے. زبانی تو میں کوئی بولتے ہوئے چیز بول جاؤں تو وہ تو انڈو بھی نہیں کر سکتا, اپلوڈنگ سے پہلے کٹنگ ہو سکتی ہے وہ بھی اگر میں سن لوں, لیکن کتاب تو آپ کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کرواتے ہیں. یہ میرے پمفلٹ ہے, میں نے کئی لوگوں سے پروف ریڈنگ کروانے کے بعد اسے فائنل کیا تاکہ تحریر میں. تو میں نے 4-5 سال سے ان کی یہ غلطی نکالی ہے, پچھلے دنوں پھر دوبارہ اپلوڈ کیا ہے. تو جو آپ کے اختیار میں, آپ اپنے علماء کی تو تصحیح کریں نا, آگے ان کی کلیریفکیشن دیں. میرے خلاف کس قسم کی بھی ویڈیوز آئیں, یہ ساری حرکتیں, اوچی حرکتیں میں تمام علماء کے ساتھ کر سکتا ہوں, لیکن نہیں کرتا جب تک کہ کوئی سویر کیس نہ ہو. کیونکہ ہمارا مقدمہ علمی ہے, ہمارا جھگڑا ان کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ یہ گمراہ ہے یا ان کا فرقہ جو ہے جہنمی ہے, جس طرح میرے بارے میں کہتے ہیں. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں, جب ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں پیچھے تو ساری بات ہی ختم ہو گئی. ان کا جھگڑا ہمارے ساتھ ایک سمجھ لیں وہی جھگڑا ہے جو مال پانی چندوں کا. حالانکہ میں کئی بار سوچتا ہوں یار, ہم کسی سے چندہ نہیں لیتے ہیں, کوئی اپنے فرقہ لانچ نہیں کیا, مسجد نہیں کی, پھر آپ لوگ کیوں اس دشمنی پہ اترے میں, جبکہ ہمارے اسٹوڈنٹس نمازیں بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں. پھر آپ کا تو میرا جھگڑا ہی کوئی نہیں ہونا چاہیے, میں تو آپ کو کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ہوں. اور پھر اس سے بڑی بات, میں تو جاہل ہوں, جاہل کو کون سنتا ہے؟ ہاں, نہ میرے پاس کوئی ڈگری ہے, میری کیا ورتھ ہے؟ تو وہ جاہل کہہ کے انہوں نے اپنا جو لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ کھول کے پبلک کے سامنے کر دیا. ان کو پتا چل گیا نہیں بھائی, یہ جو دعوت لانچ ہو رہی ہے یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے. جس طرح وہ کیسر روم کو جب بتایا گیا نا کہ عرب آ گئے, تو اس کا جرنیل کہنے لگا کہ عربی پہلے بھی آتے ہیں لوٹ مار کر کے چلے جائیں گے. اس نے کہا نا, اس دفعہ یہ لوٹ مار کرنے نہیں آئے, یہ ہم سے ہماری زمین لینے آیا ہے, کیونکہ پیغمبر کی سپورٹ کے ساتھ لانچ ہوئے ہیں. اور پھر آپ نے دیکھا ہے نا, رومن امپائر گر گئی. تو جو ویژن والے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتا, ان کو بھی یہ پتا چل گیا ہے کہ یہ کوئی عام دعوت نہیں ہے, بلکہ کہنا چاہیے کوئی عام دعوت نہیں تھی. اب جو اس کی آؤٹ پٹ ہے وہ تو ہو چکی اللہ کے فضل سے, قاسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. ہاں جی, اب جو ہے وہ آرمگڈون کا انتظار کریں. ہاں جی, قاسیہ یرموک ہو چکی ہوئی ہیں. یہ اس قسم کے معاملات, تو آندہ بھی کوئی چیز ملے میں اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو فالو کریں. بھائی تشریحی طور پہ بعض اوقات ایک جگہ ایک لفظ موجود ہے, دوسری جگہ موجود نہیں ہے. مثلا میں نے سنن ابی داؤد سے حدیث بیان کی کہ حضرت حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب امیر شام کے دربار میں آئی, مقدام بن مادی کر موجود تھے, تو ان کو مخاطب کر کے امیر شام نے کہا, امیر شام سے مراد ان کے حضرت یزید کے والد صاحب, کہ مقدام تمہیں پتہ ہے حسن فوت ہو گیا. تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو پھر ایک جو چمچا تھا اس نے کہا کہ حسن تو ایک آگ کا انگارا تھا جسے اللہ نے بجھا دیا, یعنی آگ کا وہ انگارا جس میں کبھی بھی آگ پڑ سکتی تھی, یعنی خطرہ تھا کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہوئی ہے, کبھی بھی امت کو جگا سکتے ہیں, تو جان چھوٹ گئی. تو ابو داؤد میں الفاظ ہیں کہ ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کی موت کو مصیبت خیال کرتے ہو. تو میں نے اپنے لیکچر میں کہا کہ معاویہ نے کہا رضی اللہ عنہ, ہم تو احترام سے نام دیں گے, یہ کہتے ہیں نہیں معاویہ تو لکھا نہیں ہوا, وہ ابو داؤد میں تو نہیں لکھا ہوا لیکن مسند احمد میں موجود ہے کہ معاویہ نے کہا. امام ابو داؤد کی عادت تھی کہ وہ اس طرح کے الفاظ میں کہیں رجلن کہیں فلانن یہ لکھ کے ان بندوں کے ناموں کو امت کے وسیع تر مفاد میں چھپا لیا کرتے تھے. تو بعض اوقات ایک جگہ ایک الفاظ ہوتے ہیں دوسری جگہ نہیں ہوتے. اس قسم کی میں نے کئی ایک مثالیں پیش کی ہیں. اب میرے صحابہ کو برا مت کہو, بخاری میں یاد ہی حدیث ہے, مسلم میں یہ پوری ہے کہ عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی تھی خالد بن ولید نے, تو حضور نے ان کو ڈانٹا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ وہ پوری حدیث موجود ہو دوسری جگہ آدھی. اس قسم کے جو معاملات ہوں نا اس میں آپ ذرا دیکھ لیا کریں دقت نظر کے ساتھ کہ کون سے الفاظ کہاں پر ہیں کون سے کہاں. مثلا بخاری میں تو اتنی حدیث ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ, اور کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے, یعنی علی ابن ابی طالب خیبر کے موقع پر. لیکن مسلم میں آگے الفاظ ہیں, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر پوری زندگی اس بات پہ رشک کرتے تھے, وہ کہتے ہیں مجھے کبھی بھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ حضور مجھے جھنڈا دیں سوائے اس موقع کے جو خیبر کا موقع تھا. اب یہ الفاظ امام بخاری نے نقل نہیں کیے, امام مسلم نے حضرت عمر کا رشک علی ابن ابی طالب پر نقل کیا ہے صحیح مسلم میں. اور کس کے حوالے سے؟ ابو ہریرہ کے حوالے سے, جن کے بارے میں میرا کلپ آیا کہ جو غالی رافضی حضرت ابو ہریرہ کے اوپر تبرہ کرتے ہیں. میں نے یہ ثابت کیا تھا کہ اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث ہیں کریٹیکل وہ تمام حضرت ابو ہریرہ سے ہیں, اور بنو امیہ کہ عہدے قبول کرنے کے باوجود حضرت ابو ہریرہ مرتے دم تک بنو امیہ کے مخالف رہے ہیں ان غلط پالیسیز کی وجہ سے، لہذا ان کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. تو ہم پوری بیلنس گفتگو کرتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، کسی ایجنڈے پہ کام نہیں کر رہے ہوتے. کہیں پہ کوئی مسئلہ مس ہینڈل ہوتا ہے، میں اس کی بعد میں کلیریفکیشن دے دیتا ہوں. ابھی بھی کئی ایک چیزیں، بلکہ سب سے زیادہ ویڈیوز اپنے خلاف میں خود چڑھا سکتا ہوں، لیکن وہ بری انٹینشن کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں معاملات. بعض اوقات بیان کرتے ہوئے انسان جذباتی ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات کر دیتا ہے، سخت الفاظ ہیں، ان پہ شخص شری گریف تو نہیں ہوتی، لیکن اخلاقاً وہ چیزیں معاشرے کے اندر بری سمجھی جاتی ہیں. اس حوالے سے میں آپ سب کو نصیحت کروں گا، اس طرح کے جتنے کلپس ہیں اس کے اوپر میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی جب میرے اوپر جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی تھی انہوں نے. اس کا عنوان ہے وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ. اس میں پہلے 20 منٹ تو میں نے اس ایف آئی آر کی اصلیت بتائی تھی جو پہلی پیشی پہ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ میں فارغ ہوئی سمارٹ ڈے پہ جو ہے، اور اس کا جو بعد والے 1 گھنٹہ 10 منٹ ہیں اس میں میرے خلاف جتنے کلپ بنے ہیں یا قیامت تک بنیں گے ان کے بارے میں میرا جواب پہلے ہی ریکارڈ ہے. علم الغیب کی وجہ سے نہیں، میں نے ڈاکٹرن کلیئر کی ہے کہ اگر آپ کو کوئی کلپ ملے تو آپ نے اس کو یوں دیکھنا ہے، پوری ویڈیو دیکھنی ہے، آپ کو انٹینشن پتا چل جائے گی. اگر کوئی آپ کو پوری ویڈیو نہیں بھیجتا تو آپ سمجھ لیں دو نمبری کر رہا ہے. دوسرا، پوری ویڈیو مل بھی جائے پھر آپ نے دیکھنا ہے یہ کانٹیکسٹ کیا تھا بات کرنے کا. تیسرا، یہ دیکھنا ہے وہ ٹاپک کیا تھا. بعض کا ٹاپک کچھ اور ہوتا ہے، اس میں ایک سرسری بات ہو رہی ہوتی ہے. جس طرح میرا انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ کہتے ہیں ہمیں صحابہ سے زیادہ ثواب ملے گا، وہ بھائی ٹاپک یہ ہو رہا تھا کہ موبائل میں قرآن پڑھنا زبانی قرآن پڑھنے سے افضل ہے کیونکہ اس میں آپ قرآن دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس میں میں نے کہا کہ آپ کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ صحابہ کے پاس تو اس ٹائم موبائل نہیں ہوتے تھے، نہ ریٹن نسخے ہوتے تھے، وہ تو زبانی قرآن یاد کرتے تھے، آپ کے پاس تو لکھا ہوا ہے، اس حوالے سے آپ کو زیادہ ثواب ملتا ہے. اور ساتھ میں نے ایک جملہ بولا کہ اس کو آپ نے اب صحابہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، اس اعتبار سے میں اس کے کمپیرزن کسی اور اعتبار سے کرا رہا ہوں. وہ اگلا جملہ نہیں انہوں نے نکالا، پیچھے میں نکال کے، تو پھر اس کی نوسط کیا ظاہر ہوئی ان کے اوپر. میں نے پھر 3 حدیثیں بتا دی مسند احمد سے، بعد والوں کے فضائل میں نے بیان کر دیے. اور میں نے کہا لاؤ یہ تو نبی الاسلام پہ فتویٰ لگاؤ، ابو عبیدہ ابن جرح کے بارے میں حضور علیہ السلام جب وہ پوچھتے ہیں مسند احمد میں، مشکات میں موجود ہے آخری جلد میں، اس امت کے ثواب کے بیان میں، کہ رسول اللہ سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ ہم ہیں نا، ہم نے آپ کے ساتھ جہاد کیا، اتنی قربانیاں دی. آپ نے فرمایا تم سے بہتر لوگ وہ ہیں جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پر ایمان لے کر آئیں گے. ابو عبیدہ ابن جرح کو حضور کہہ رہے ہیں، تو یہ تو گستاخی صحابہ ہوگی. اچھا اس کو آپ ذرا سمجھ لیں، بعد والے وہی لوگ ان سے بہتر ہوں گے جن کے اعمال بہتر ہوں گے، سارے بعد والے بہتر نہیں ہیں. یعنی ایک وہ شخص ہے جو نبی اسلام کو دیکھتا ہے، اس کا ایمان کامل لیول کا ہے، جان دھڑ کی بازی لگا کے وہ اسلام کے لیے خدمت کرتا ہے، اور ایک شخص اتنی لیول کی قربانی کرتا ہے لیکن اس نے حضور کو دیکھا نہیں، صرف سننے کی بنیاد پہ. وہ جو بندہ ہے نا، اس کے ایمان کو بہتر کہا گیا. ہر بندے کا ایمان بہتر نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو بیلنس کیا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا ان کا تو ایمان جینون ہونا چاہیے. جن لوگوں نے حضور کے اتنے معجزات دیکھے، بخاری مسلم حدیث ہے آپ کی مبارک انگلیوں سے چشمے جاری ہوتے ہوئے دیکھے، ان کو تو کبھی بھی نبی علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کے بارے میں یا اللہ کی ایگزسٹنس کے بارے میں وسوسہ بھی نہیں آئے گا. بخاری میں آتے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم نے کئی دفعہ حضور کے ساتھ کھانا کھایا اور ہم جب نوالہ اٹھاتے تھے اس میں سے اللہ کی تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی، حضور کی موجودگی کی برکت ہے. تو جس بندے نے یہ اس لیول کی چیزیں خود آبزرو کی ہیں، اس کو حضور کی وفات کے بعد کبھی وام بھی آ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، یا انہوں نے جو ہم سے آخرت کے وعدے کیے یہ جھوٹے تھے؟ اور وہ شخص اپنا تن من دھن اگر لوٹاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ شخص جس نے صرف صحابہ سے سنا ہے کہ یہ معجزات ہوئے تھے، خود نہیں دیکھے، لیکن وہ بھی اسی کمٹمنٹ سے لڑتا ہے قادسیہ اور یرموک میں، تو پھر آپ بتائیں نا کہ کس کو زیادہ فضیلت ملنی چاہیے. اس لیے یہ حضور کی حدیث بالکل جسٹیفائی ہے، لیکن سارے لوگوں کے لیے نہیں کہ آج ہر بندہ کھڑا ہو گیا کہ جی میرا مرتبہ ان سے بڑھ کے ہو گیا. نہیں، مثلا اب اگر مجھ سے کوئی پوچھے جو فضیلت اللہ نے امام بخاری امام مسلم کو دی ہے، ان سے پہلے کسی شخص کو اس بڑی فضیلت یا اس کے بعد بھی ابھی تک مل سکی ہے کہ پورے کا پورا دین رسول اللہ کا ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہے قرآن کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ یہ آئیڈیا امام بخاری امام مسلم سے پہلے کسی کو کیوں نہیں آیا کہ صحیح الاسناد حدیث کو ایک ترتیب کے ساتھ اس طریقے سے جمع کیا جائے؟ کیونکہ اس وقت کے ایشوز اور تھے، حضرت ابوبکر عمر عثمان علی یہ کام اپنے دور خلافت میں نہیں کروا سکے، اس وقت کے ایشوز اور تھے، اس سے بھی بڑھ کر اس زمانے میں ہمارے خلفاء قرآن کا ترجمہ دوسری زبانوں میں نہیں کروا سکے، حالانکہ ضرورت تھی، لیکن اس وقت ان پہ جنگی حالات سرکمسٹانسز ایسے ٹف تھے کہ اس طرف سٹیبل ہونے کا موقع نہیں ملا. بعد میں جنہوں نے ترجمے کیے، اب امت میں اللہ نے ان سے ایک یونیک کام لیا. تو اللہ نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہر بندے کو کوئی ایسی خوبی دی ہے جو دوسرے کو نہیں دی ہوئی، یہ ذہن میں رکھیے گا. حسان ابن ثابت میدان جنگ میں لڑ نہیں سکتے تھے. اب وہ کئی بات کیا تھا میں نے سنا ہے نا تو حدیثوں میں، تو وہ پھر یہ گستاخی کا فتویٰ لگا دیں گے، میں اس کو سکپ کرتا ہوں. لیکن دوسری طرف اللہ نے ان کو وہ کوالٹی دی تھی جو باقی صحابہ میں نہیں تھی، شاعری. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، احسان تیرے جو اشعار ہیں نا ان کافروں پر تیروں سے بھی بڑھ کے ہیں. اب احسان جب نعتی اشعار پڑھتے تھے تو کافروں کو چبھتے تھے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو فصیح اللسان سمجھتے تھے، ہمارے جیسے تو شاعر کوئی نہیں. وہ نان عربز کو کہتے تھے اجمی گونگے، اور جب ان کا ایک عربی اٹھ کے حضور کی شان بیان کرے، ان کافروں کو شعروں میں جواب دے، تو وہ تیروں سے زیادہ سخت ان کو لگتے تھے. یہ کوالٹی اللہ نے ان کو دی ہوئی تھی. سیدنا عثمان میدان جنگ کے شاہ سوار نہیں تھے. غزوہ احد میں بخاری میں آیا کہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھے کہ جس کا ذکر کرنا گستاخی ہے، اگرچہ قرآن میں بھی ذکر ہے، لیکن دوسری طرف اللہ نے انہیں دولت دی تھی، انہوں نے اپنی دولت کے ذریعے اسلام کی خدمت کی ہے. مولا علی کنگال تھے، فقر کی زندگی تھی، پیسہ کوئی نہیں تھا، لیکن ان کی تلوار اس نے اسلام کو سپر پاور بنوایا. ہر بندے کو اللہ نے ڈیفرنٹ کوالٹیز دی ہوئی تھی. حضرت عمر کو اللہ نے وہ مینجمنٹ دی تھی، اس طرح کی مینجمنٹ آپ کو حضرت ابو بکر کے اندر بھی نظر نہیں آئے گی، اپنی ساری کوالٹیز کے باوجود ہارڈ لائنر تھے کئی معاملات میں. حضرت ابوبکر کمپرومائز کر جاتے تھے، حضرت عمر زیرو ٹالرنس شو کرتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں خالد ابن ولید کو پیک کے زمانے میں ہٹا دیا، اینڈ فائنل میچ میں جا کے کیپٹن ہٹا دیا یرموک سے پہلے، اور پھر اللہ نے ان کو انڈورس بھی کیا، فتح بھی ہو گئی ہے. تو اس طرح کی ہر بندے کو اللہ نے ایسی کوالٹی دی ہے، اور یہ صرف صحابہ نہیں بعد کے لوگوں میں بھی، کہ جو اللہ تعالیٰ اب شاہ ولی اللہ دہلوی سے جو اللہ نے کام لیا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ قرآن کا ترجمہ فارسی زبان میں کر کے ایک ٹرینڈ سیٹ کیا ہے. آج تو ہر فرقے کا اپنا ترجمہ ہے، اور یہ فرقے وہ ہیں جو قرآن کے ترجمہ کرنے کو حرام سمجھا کرتے تھے. شاہ ولی اللہ دہلوی بھی 5 سال تک چھپے رہے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد. لوگ کہتے تھے قرآن تو عربی میں نازل ہوا ہے، اس نے قرآن کی تعریف کر دی ہے، اس نے فارسی میں اس کا ترجمہ کر دیا. لیکن آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، یار ترجمے سے پڑھو قرآن. لیکن پہلا شخص جس نے یہ کام کیا ہے اس کو تو اپنی جان بچانے کے بھی لالے پڑ گئے تھے. جی بس آپ نے یہ ساری باتیں یاد رکھنی، یہ ہمارے کیس میں بھی ہونا ہے کہ ہم جو بنو امیہ کے بارے میں یا خلافت کے حق کے لیے بول رہے ہیں یا اہل بیت کی شان بیان کر رہے ہیں، تو وہ جو اصحاب الکہف والی فلم میں ایک جملہ ہے نا کہ وہ حقیقت جسے تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو ایک دن دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. ان کی تو زندگی میں نہیں کہی گئی تھی، ہماری تو اللہ نے زندگی میں دکھا دیا ہے کہ دن کے اجالوں میں وہ حقیقت یوٹیوب حافظہ اللہ کی برکت سے پوری دنیا میں کہی جا رہی ہے. لیکن آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ لوگ کہیں گے یار یہ باتیں جو آج امام مہدی ہمیں کر رہے ہیں کہ میں حسنی حسینی ہوں، یہ باتیں آج سے اتنا عرصہ پہلے انجینئر صاحب کر کے گئے ہیں، اور ان کے بزرگ تو فوت ہو گئے نا، اور یوٹیوب اور ان ویڈیوز کی برکت سے اب جو دعوت لانچ ہوئی ہے یہ فوت نہیں ہوتی، اور اس کی آپ برکات دیکھیں. پرانے کئی محدثین کے بارے میں آپ کو نا مختلف اسماء و رجال کے اماموں کی رائے مختلف ملے گی. ایک بندہ کہے گا یہ ثقہ امام ہے، دوسرا کہے گا دجال تھا، تیسرا کہے گا اس کا حافظہ بگڑا ہوا تھا، چوتھا کہے گا یہ بدتی تھا. اب جب بندہ بیٹھتا ہے نا، تو شیخ زبیر صاحب جب بیٹھتے تھے نا وہ کہتے تھے یار اب میں کیا حکم لگاؤں، اتنی مختلف آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا میں اصول یہ رکھوں گا کہ جمہور کی رائے کیا ہے. لیکن آج اگر کسی کو کوئی کہتا نا یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، اس کے بارے میں آپ کو رائے قائم کرنے کے لیے کسی بزرگ بابے مولویوں کے فتوے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی ویڈیوز اویلیبل ہوں گی, وہ آپ خود سنیں گے اور پھر اللہ کے فضل سے ان کو گالیاں پڑیں گی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے, جس کی زندہ مثال مولانا اسحاق صاحب ہے. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا مجھے جو تعارف پہلی دفعہ ہوا نا, وہ اہل حدیث نے کروایا اور نیگیٹو کروایا جب میں نیا نیا اہل حدیث کی طرف آیا. وہ جدھر جاتے تھے تو ہمیں ایک ہی نصیحت کی جاتی تھی, مولوی صاحب کو نہیں سننا. مجھے پتہ ہی نہیں تھا مولانا اسحاق صاحب کون ہے. اچھا, میں نے میرے آفس کے کولیگ جو دوسرے آفس میں تھے, میرے یونیورسٹی فیلو تھے, وہ آئے ایک دفعہ تو مجھے کہنے لگے کہ میں فیصل آباد جا رہا ہوں اس دور کے بہت بڑے عالم کو ملنے کے لیے نا. تو میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگا جی وہ مولانا اسحاق صاحب ہے نا. میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے وہ بندہ گھبرا ہے. تو وہ مجھے کہنے لگے, وہ میرے جونیئر بھی تھے, مجھے کہتے ہیں جی آپ تو ایسی بات نہ کریں, آپ تو اتنے فرقوں سے گھوم گھما کے اہل حدیث کی طرف آئے ہیں, اب آ کے آپ نے بریک لگا لی ہے, اس طرح کی ورڈک نہ دیں, آپ انہیں سنیں تو صحیح. میں نے اس کی بات پلے باندھی, کیونکہ ظاہر ہے میں بریلویت جو بندی تھی اس لیے تو نہیں چھوڑی تھی کہ میں اہل حدیث کی ہر بات کو مان لوں گا. تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا آپ جا رہے ہیں, ان دنوں میں تو یوٹیوب کا کوئی گوگا نہیں تھا, سیڈیاں چلا کرتی تھی. یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں 2009-10 کی آلموسٹ. یوٹیوب کو تو بوم ملا ہے 2012-13 میں, لانچ تو یہ ہو گئی تھی پہلے ہی. میں نے کہا یار کوئی سیڈیاں لے آنا. وہ سیڈیاں وہاں سے کچھ لے آئے. آپ اللہ کی کرنی دیکھیں, میں نے پہلی سی ڈی لگائی نا, جب پہلی ویڈیو کلک کی تو حدیث بیان ہو رہی تھی صحیح بخاری کی 4108. مولانا اسحاق صاحب وہ جو تحکیم کے مسئلے کے بعد حضرت معاویہ نے مدینہ میں خطبہ دیا اور کہا کہ جو اس امر خلافت میں خواہش رکھتا ہے وہ اپنا سر اٹھائے, میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. وہ تابعی پھر بعد میں عبداللہ بن عمر سے کہتے ہیں کہ آپ نے معاویہ کو اسی وقت جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا میں نے ارادہ کیا اپنی گوٹ کھولوں اور اسے جواب دوں کہ تجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار وہ ہے جس نے تم باپ بیٹا سے اسلام کی خاطر جنگ کی جب تم لوگ کافر تھے, یعنی میں اور میرا باپ عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر, یا حسن ابن علی اور ان کے والد علی ابن ابی طالب, دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں, لیکن دونوں طرف جا. پھر میں فتنے کے ڈر سے خاموش ہو گیا, پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسی پہ کفایت کر لیا. محمد بن مسلمہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی اور اپنی عزت بھی بچا لی, ایک ماموں نے دوسرے ماموں سے, کیونکہ عبداللہ بن عمر بھی تو ماموں ہے نا. تو وہ ویڈیو دیکھ لیے پیارے ماموں جان, اویس قادری صاحب علی. اچھا, تو یہ حدیث پہلی دفعہ لگی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث کو بندہ پڑھ رہا ہو اور کہہ رہا ہو بخاری میں ہے, اور جس نے پہلی بار سنی ہو اس کے کانوں سے دھواں نہیں نکلے گا. میں نے اسی ٹائم مکبہ شاملہ کھولا, میں نے الفاظ ڈال کے حدیث نکالی, میں نے شیخ زبیر علی صاحب کو فون کیا, میں نے کہا شیخ صاحب ان کو نہیں میں نے بتایا بخاری میں. مجھے پتا ہوتا ہے کہ جو بخاریاں پڑھا بھی رہے ہیں نا, بس وہ تلاوت ہی ہو رہی ہوتی ہے, کریٹیکلی چیزوں کو نہیں دیکھتے. میں نے کہا جی آپ اتنے عرصے سے بخاری پڑھا رہے ہیں تو حدیث کا آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے, بخاری میں اس طرح کی کوئی حدیث ہے کہ جس میں حضرت معاویہ نے حضرت عمر کی توہین کی اور عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کیا اور میں تیرے باپ سے؟ کہتے ہیں نہیں توبہ توبہ, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. میں نے کہا جی 4108 کھولیں اور چیک کر کے مجھے آپ نے فون کرنا. پھر دو تین گھنٹے کے بعد جب میری آفس کی چھٹی, میں اپنی آفس کی گاڑی میں جب واپس جا رہا تھا, راستے میں شیخ زبیر صاحب کی کال آئی. اوے علی بھائی واقعی حدیث تو ہے. میں کہا پھر کیسے؟ بڑی گستاخی کی ہے حضرت عمر کی انہوں نے. ٹھیک ہے, تو میں نے کہا جی یہ اس بابا جی نے بیان کیا ہے جس کے خلاف آپ نے مضمون لکھا ہوا ہے, اسحاق جال والا. او علی بھائی یہ تو اہل حدیثوں نے مجھ سے مضمون لکھوایا تھا. وہ بابا بڑی چیز ہے علی بھائی. ارے بابے نے خود بھی سنیا ہوا سی شیخ زبیر صاحب نے. ہاں, لہٰذا میرے خلاف بھی شیخ زبیر صاحب کو مضمون لکھ دیں نا گن پوائنٹ تے, تو تسی سمجھنا جی وہ اس قسم کا مضمون ہونا سی. لیکن میرے ساتھ ان کا وعدہ تھا کہ وہ ایک سال سے ہی پیچھے پڑے رہے ہیں. شکر ہے ویسے میں اہل حدیث کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا, جہاں کہیں جھوٹ بولے ہیں. یہ جھوٹ بھی بول سکتے تھے کہ یہ کوئی تحریر لے آتے شیخ زبیر صاحب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، یہ ان کی تحریر ہے تمہارے خلاف، لیکن میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جھوٹا الزام میرے پہ نہیں لگایا، میں ان کی بھی تعریف کرتا ہوں. اور یہ کہتے ہیں نہیں وہ آخری وقت اس کہندے سن، ٹھیک ہے نا. تو وہ مجھے پتا ہے کہ ایسا وہ میں نے پھر ان سے یہ کہا تھا کہ آپ مجھ سے نا تعلق ختم کر لیں، اب ہم انشاءاللہ ملیں گے میدان معاشر میں انشاءاللہ تعالی حوض کوثر پہ. ہاں جی انشاءاللہ، اور تماشا دیکھیں گے بنو امیہ کا وہاں پہ، سحقن سحقن لمن غیر بعدی. تو میں نے کہا آپ کو کوئی مولوی فون کرے نا اہل حدیث کا، آپ کہیں گے میرا تو علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ میں اس کو فون کرتا ہوں، تو یوں میری آپ کی جان چھوٹ دے گی ان مولویوں سے. ان کا بالکل ٹھیک ہے، پھر میری شیخ زبیر صاحب سے کبھی فون پہ بات نہیں ہوئی. تو بہرحال وہ مولانا ساگ صاحب کا میں بتا رہا تھا، میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار یہ تو، پھر میں نے ان کے خلافت کے وہ جو پنجابی میں لیکچرز ہیں وہ سارے سنے دو راتیں لگا کے. پھر میں کہ آج وہ اہل حدیث ہو تجھے کہ بابا گمراہ ہے، میں بخاری مسلم پڑھ کے تواڈے لے پاسے آیا تھا تے اے بخاری مسلم وچ نہیں لکھے آیا 2812 عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، یہ حدیث نہیں تمہیں بخاری کی نظر آ رہی، اور باقی ساری چیزیں بخار آپ کو پتہ ہی ہیں. تو اس سے پھر یہ میں بتا رہا ہوں پروپیگنڈا پروپیگنڈا ہوتا ہے، لیکن اس پروپیگنڈے میں بھی خیر نکل آتی ہے. اب پوری دنیا الٹ کے بھی کہنا جی مولانا ساگ جو ہے وہ رافضی تھا فلاں تھا، میں ویڈیو سے بتاؤں گا کہ یہ دیکھو یار تم چھوڑ دو، میں تو ان کی بات خود سن رہا ہوں. جب اہل حدیث نے ان کے خلاف فتویٰ لکھا کہ یہ جو ہے وہ رافضیوں کے ایجنٹ ہیں، حضرت عمر کی توہین کر دی انہوں نے، آدھا کلپ انہوں نے کاٹا کہ حضرت فاطمہ کا قاتل کہہ دیا فلاں کہہ دیا ان سے، پھر ان کی زندگی میں نے کسی سوال کر لیا کہ آپ یہ، ان کا میں اگر ان کو قاتل مانتا ہوں تو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہوتا، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ شیعہ کو یہ بتایا گیا ہے اور جس کو بچپن سے یہ بتایا جائے اس نے گالیاں ہی نکالنی ہے نا، میں یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ وہ صحیح بتایا گیا. اب یہ اس بات میں اور اس بات میں کتنا فرق ہے. حضرت عمر کی شان میں خطبات ہیں مولانا اسحاق صاحب کے. تو اب اگر کوئی فراڈ کرے گا نا تو ویڈیو سے، میں ہزاروں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو مولانا اسحاق کا تعارف ان کی وفات کے بعد ہوا ہے. تو پھر مولانا اسحاق تو فوت نہ ہوئے، ابن تیمیہ مر گیا، اس کے ماننے والے ناسبی ٹولہ مر گیا، مولانا اسحاق نہیں مرا. ہاں وہ تو زندہ ہے اپنی ویڈیوز میں، لوگ لگاتے ہیں کہتے ہیں وہ تو یہ بات نہیں کر رہے، تم کیسے کہہ رہے ہو. ابن تیمیہ کے بارے میں تو آپ جو بھی بول لیں، ان کے بارے میں تو کتنے فتوے موجود ہیں ان کے زمانے کے علماء کے، بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کیا تھا. دو طرف رائے قائم ہوتی ہے، مولانا اسحاق کے بارے میں تو ہو ہی نہیں سکتی، ان کی اپنی ویڈیوز موجود ہیں، ایک طرف ہی رائے قائم ہوگی. بس آپ اس کو میرے بارے میں بھی سمجھ لیں، میرے بارے میں جو مرضی کریں گے جب تک لوگ سوچنا برقرار رکھے ہوئے ہیں، یعنی مجنون اور کلندر نہیں ہو جاتے، وہ انجینئر صاحب کی باتیں سن کے خود کمپیرزن کر لیں گے. مجھے ان باتوں سے یقین کرے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مجھے خوشی ہوتی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہر مولوی ہر مسجد میں میرے خلاف جمعے پڑھائے جائیں، میں ڈسکس ہوں. اس کا فائدہ کیا ہوگا، لوگ بیٹھ جائیں گے. یہ مشہور اینکر پرسن ہے عمران خان، ایک تمہارے پرائم منسٹر صاحب ہے نا، ایک پرائم منسٹر صاحب کے بڑے چہیتے قسم کے اینکر ہیں جو ان کو بڑا ڈیفینڈ کرتے ہیں، بعض اوقات ٹھیک بھی کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آف دا وے بھی جا کے. عمران خان وہ آج کل جی این این پہ آ رہے ہیں نا، تو انہوں نے مجھے فون پہ خود کہا اور مجھے کہا کہ علی بھائی آپ نے اپنی ویڈیو میں یہ بیان کرنا ہے کہ مجھے آپ کا تعارف نیگیٹو کروایا گیا تھا پہلی دفعہ، یہ بڑا گمراہ ہے، دیکھو جی وہ غریب باتیں کرتا ہے. اور کہتے ہیں میں یقین کریں آپ کو سننے سے پہلے نمازی بھی کوئی نہیں تھا، قرآن بھی ترجمے سے نہیں پڑھتا تھا. تو ظاہر ہے جو لوگ میڈیا سے وابستہ ہیں ان میں، کہتے ہیں میں نے جب وہ کلپ سنا تو میں نے کہا یار اس طرح نہیں، میں ان کی پوری ویڈیوز خود دیکھتا ہوں. کرتے کرتے کہتے ہیں میں روزانہ اتنا قرآن ترجمے سے پڑھتا ہوں، میری وائف بھی سنتی ہے، میری وائف جو ہے وہ بھی پہلے بابوں کی ماننے والی تھی، لیکن میں لانگ ڈرائیو پہ جاتا تھا آپ کی لگا دیتا میں بابوں کے بارے میں، کرتے کرتے کرتے اب وہ بھی چیزیں جب سنتی ہیں نا دوسروں کو کہتی ہے یہ کہانی ہے. تو کہتا جی آپ کو تو میرے پہ اتنا احسان، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے ماشاءاللہ. اور پھر کہتے ہیں میں پانچ وقت نماز پڑھتا ہوں، قرآن باقاعدگی سے ترجمے سے پڑھتا ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ ہمیں جو دین بتایا گیا تھا یہ اور ہے، کتابوں کا دین اور ہے. تو اللہ کے فضل سے نیگیٹو پروپیگنڈے کا فائدہ ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، ہمارے کیس میں اس سے بھی اگلا ورژن ہے، نام تو ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں, نام تو پہلے ہی ہے. ہم چاہتے ہیں اس بدنامی کی وجہ سے لوگوں کو پتا چلے کہ یار ایک بندہ ہے اتنا منہ کھول کے نہیں, اتنا منہ کھول کے کہتا ہے کہ بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں قرآن و سنت کے مقابلے پہ, ہمارے مقابلے پہ نہیں. تو پھر وہ دیکھیں یار اتنے کانفیڈنس سے یہ باتیں کیوں کر رہے, تم کو پتا چل جائے گا سچائی کیا. صلوات بر محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے دیکھو جی, اے سوال آیا جی, سوال کوئی نہیں ہے. اے میں کچھ دن پہلے بھی دیکھا ہے, مجھے اس کی اتھینٹیسٹی کوئی نہیں پتا, میں کسی کے اوپر تومت نہیں لگاتا ہوں, لیکن یہ سوشل میڈیا کے اوپر جو انڈیا کا مدرسہ جو بند ہے اس سے میرے خلاف ایک فتویٰ نکلا ہے, یہ کسی نے اس کے اوپر سوال لکھ کے یہ بھی یہاں پہ رکھا ہوا ہے. ان فتووں کی کوئی اہمیت نہیں ہے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں فتوے دیتے ہیں, مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں, پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, ایون افغانستان کو بھی شامل کر لیں, دو بھاری فرقے ہیں, باقی تو سارے ان کے مقابلے میں بہت چھوٹے ہیں. بریلوی اور دیوبندی یہ 800-100 سال پہلے ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کر چکے ہیں, تو میرے خلاف اگر کوئی فتویٰ آ جاتا ہے تو کون سی ایسی بات ہے. ہمارے کوئی 500,000 علماء میرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کیے ہوئے ہیں جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں, 50,000 دیوبندیوں کی طرح میرے مدارس تو نہیں ہیں, نہ بریلویوں کی طرح ہزاروں مساجد اور مدرسے ہیں میرے اور لاکھوں علماء ہیں, نہیں. تو جب ان کے ایک دوسرے کے بارے میں فتوے آتے ہیں, 1905 میں حسام الحرمین کتاب لکھی آمزہ بریلوی صاحب نے, علماء عرب سے سائن کروائے, کتاب کا نام رکھا حرمین کی تلوار, اور اس میں انہوں نے 5 لوگوں پہ کفر کے فتوے لگائے, ایک غلام قادیانی دجال کے اوپر اور 4 علماء دیوبند پہ, اور کنکلوڈ کرتے ہوئے انہوں نے لکھا کہ ان تمام لوگوں کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے, یعنی تمام فرقہ دیوبندیا. کہنے قادیانی کو تو ہم کافر مانتے ہیں, باقیوں کی بات ہو رہی ہے. اور انہوں نے کہا یہ مرتد ہیں, یعنی واجب القتل. اس کے جواب میں 1906 میں خلیل احمد سہارنپوری نے کتاب لکھی جس میں آلموسٹ 30 کے قریب اس زمانے کے علماء اور 20 آج کے علماء نے بھی, انکلوڈنگ تقی عثمانی صاحب اور اس زمانے میں اشرف علی تھانوی صاحب, انہوں نے سگنیچر کر کے 50 سے زیادہ علماء دیوبند نے اسے انڈورس کیا ہے کتاب کو. اشرف تھانوی صاحب کے سائن ہے باقاعدہ اس کتاب پہ. حسام الحرمین کے جواب میں لکھی المحند علی المفند, ہند کی تلوار ایک سکھائے ہوئے بابے کے اوپر. ہمیں کہتے ہیں ہمارے وضو بڑی میٹھی باتیں کرتے تھے, اور اس میں انہوں نے لکھا کہ احمد بریلوی ان کی جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے, یعنی شیطانی لشکر. اور آگے انہوں نے لکھا جس طرح انبیاء پر شیاطین حملہ آور ہوتے تھے, علماء دیوبند رضی اللہ عنہم, اے انہوں نے کہا رضی اللہ عنہم 14ویں صدی کے مولویوں, ان پہ یہ بریلوی حملہ آور ہوئے, انہوں نے بھی اسلام سے نکالا. بلکہ اس کتاب میں انہوں نے آگے جا کے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی پوری جماعت یہ خوارج کی جماعت ہے, وہ بھی شیطان کا سینگ قرار دیا, فتاوی شامی کا حوالہ دیا کہ ہمارے تو بزرگ پہلے ہی کہہ گئے تھے یہ عبد الوہاب نجدی جو ہے شیطان کا سینگ ہے. اب ریالوں کے چکر میں ان کا آپس میں اتفاق ہوا ہے, ادروائز کتابوں میں تو سب کوئی موجود ہے. تو جو لوگ ایک دوسرے کو کافر کہیں, شیطانی لشکر کہیں, مرتد کہیں, اور کیا کیا زبان استعمال کریں, وہ اسام الحرمین میں احمد بریلوی صاحب لکھتے ہیں. چوتھا فرقہ وہابیہ شیطانیہ, جو شیطان لعین کے پیروکار ہیں جس طرح روافض شیطان اطاق کے پیروکار ہیں. وہ کہتے ہیں شیطان اطاق کے پیروکار ہیں رافضی, اور جو بڑا شیطان لعین ہے اس کے پیروکار ہیں یہ وہابی, اور وہابی وہ دیوبند اور اہل حدیث کو کمبائنڈ کہتے ہیں. اور یہ انہوں نے خود اس کی شرح بیان کی ہے احکام شریعت میں, جب ان سے پوچھا گیا کہ قادیانی اور وہابیوں کا ذبیحہ اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو احمد بریلوی صاحب ارشاد فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ جی وہابی, پھر انہوں نے بریکٹ کھولی خود ہی, دیوبندی, اہل حدیث, قادیانیوں کو بیچ میں شامل کیا, یعنی کیا مطلب, ان کو قادیانیوں کتنا بدتر کہہ دیا, یہ سب کے سب, اور بیچ میں لکھا رافضی, یہ سب کے سب ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں کسی جانور پہ وہ جانور مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تو یہود و نصارہ کا ذبیحہ اگر حلال ہو اور اہل حدیث اور دیوبند اور شیعہ کا ذبیحہ حرام ہو تو اس کا کیا رزلٹ نکلا کہ احمد بریلوی صاحب دیوبند اہل حدیث اور شیعہ کو یہود و نصارہ سے بھی بدتر سمجھتے ہیں, یعنی کہ یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے ان کے نزدیک. ہمیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں جی قادیانی بہتر ہے یہود و نصارہ سے. نہیں نہیں سر, میں رجوع کرتا ہوں, قادیانی بہتر نہیں یہود و نصارہ سے, بلکہ یہود و نصارہ بہتر ہیں دیوبند اور اہل حدیث اور شیعہ سے بقول اعلی حضرت کے. ہاں رجوع لینا چاہیے میرے کو, لو پھر رجوع, پھر اس قسم کے رجوع سامنے آؤں گے. وہ تو میں نے دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی کہ قادیانی چونکہ قرآن کو مانتے ہیں, عمل کریں نہ کریں تو عمل تو بریلوی دیوبندی کون سا کر رہے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی بابوں کو پکار رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی بابا قبر سے نکل کے صلح کروا کے چلا جاتا ہے, کوئی کچھ کلیم کرتا ہے. تو یعنی ایک سمجھ لیں اعلان کے طور پہ تو مانتے ہیں نا, تو ان تک بات پہنچانا آسان ہے. اللہ کا شکر ہے ہمارے اس پلیٹ فارم کی دعوت سے کتنے قادیانیوں نے اسلام قبول کیا ہے. اگر ہمیں چندہ اکٹھا کرنا ہوتا تو میرے پاس تو پوری زندگی کے لیے ذریعہ معاش موجود تھا کہ میں ان کی یہاں پہ لا کے ویڈیوز پروڈیوس کرتا. منتیں مارتے ہیں لوگ ود فیملی کے لیے ہم ایک ویڈیو ریکارڈ آپ کے ساتھ کرمانے کے, یار بھائی اللہ کے لیے بھی ادھر ہی رہو, حق قبول کیا اپنے گھروں میں رہو, کوئی کسی کو اعلان کر کے تو اس طریقے سے ضرورت نہیں ہے سامنے آنے کی. بس ٹھیک ہے آپ نے اللہ کے لیے کفر چھوڑ کے اسلام نبی الاسلام کی غلامی اختیار کی ہے, اس دجال کو چھوڑ کے تو اللہ کے لیے کیا. تو اس لیے ان فتووں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی, یہ فتوے آندہ بھی آئیں گے ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر اگر یہ جینون ہے, ویسے تو اس میں انہوں نے اینڈ پہ لکھا ہے کہ ہم نے پہلے بھی فتویٰ نکالا ہے, اور یہ اس پہ جو سوال انہوں نے لکھا ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ سے متعلق مدرسہ دیوبند انڈیا والوں کا جو درج ذیل فتویٰ کفر آیا ہے اس کے بارے میں آپ کیا رائے ہیں؟ یہ فتویٰ کفر نہیں سرکار, یہ میں نے پڑھا ہوا ہے, یہ فتویٰ کفر نہیں ہے, بلکہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے اور گمراہ ڈکلیئر کیا ہے. کافر نہیں انہوں نے ڈکلیئر کیا, اللہ کا شکر ہے. ہاں کافر نہیں ڈکلیئر کیا, احتیاط علماء پتہ نا احتیاط سے فتویٰ لکھتے ہیں. اہل سنت والجماعت سے خارج ہے, تو وہ تو اہل سنت والجماعت سے, تو ان کو احمد بریلوی صاحب نے پہلے ہی خارج کر دیا تھا اسامہ الرمین میں, یہ تو خود خارج ہیں. ہاں اور انہوں نے احمد بریلوی کو نکالا اور ان دونوں نے مل کے اہل حدیث کو نکالا اور سارے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا. ہاں ہاں یہ مولوی کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, اور ان سب کو پکڑ کے میں نے نکالا. کیوں نکالا؟ اس لیے کہ تم نے مکہ مدینے کے نام پہ سواریاں بٹھائی تھیں اور جا کے انڈیا کے شہروں دیوبند اور بریلوی میں جا کے جو ہے نا وہ پھینک دی, اس لیے تجھے نکالا. جی ہاں چلیں مزہ لینے کے لیے پڑھ لیتے ہیں اس کو. کیا فرماتے ہیں علماء دین کے ایک شخص مرزا انجینئر محمد علی جیلمی. اچھا نام بھی دیکھیں جان بوجھ کے اس طرح کے لکھیں گے, میں نے تو اپنے ساتھ کبھی جیلمی لکھے ہی نہیں ہے, میرا نام تو محمد علی مرزا ہے اور انجینئر ظاہر ہے میرا ایک پروفیشن ہے اور اسی کی ایبریویشن ہے امام. امام وہ آپ والا امام نہیں, ای ایم اے ایم انجینئر محمد علی مرزا. اپنے عقائد نظریات کی روشنی میں اہل سنت جماعت سے خارج ہے یا نہیں؟ مرزا جیلمی کے مختصر نظریات درج ذیل ہیں جو اس کی یوٹیوب ویڈیوز اور پمفلٹ میں بیان ہیں. اچھا جی یوٹیوب اور ویڈیوز میں, میں ادھر پھر ریپیٹ کروں گا, میری ایک ویڈیو ہے وائی ایف آئی آر کویسٹ ان لاہور ہائی کورٹ, ڈیڑھ گھنٹے کی ویڈیو میں میرے خلاف آج تک جتنی ویڈیوز بنائی گئیں, بنائی جا رہی ہیں, بنائی جائیں گی, سب کا اصولی جواب میں نے پوائنٹس کی شکل میں دے دیا ہے کہ یہ طریقہ ہے آپ نے چیز کو جج کرنے کا. اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہے, دوسرا اس ٹاپک کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ٹاپک کیا تھا, پھر اس سے ریلیٹڈ ساری چیزیں ایک جگہ جمع کرنی ہے, پھر میرا سکول آف تھاٹ آپ کے سامنے آئے گا. چلیں لے لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معاذ اللہ چھوکرے کا لفظ استعمال کیا اور تنبیہ کرنے پر بھی اپنے بے بنیاد دفاع کیا ہے. میں نے استعمال نہیں کیا, میں نے یہ کہا کافر کہتے تھے, اور یہ میں نے بار بار اس کی کلیریفیکیشن دی ہے کہ قرآن حکیم بھرا ہوا ہے اس طرح کے الفاظ سے جو کافر نبی علیہ السلام کو کہتے تھے، کبھی کہتے تھے مجنون ہے، کبھی کہتے تھے دیوانہ ہے، کبھی کہتے تھے اسے پریشان خواب آتے ہیں، کبھی کہتے تھے اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو اسے پڑھاتا ہے، کبھی نبی علیہ السلام کی بیوی پہ تہمت لگاتے تھے، سب سے بڑھ کر وہ کہتے تھے اس پہ وہی نازل نہیں ہوئی، یہ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ یہ دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا یہ نبی ہے نہیں، یہ سارے الفاظ ہوتے تھے. اور کافر جب اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو ان کو جب جنرلائز بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے کچھ چیز محاورتاً بات استعمال کی جاتی ہے، اور محاورتاً جب بات کافروں کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہوتے ہیں آپ تو وہ کافروں کا قول ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کہہ رہے ہوتے. مثلاً قرآن میں سورۃ الانبیاء کے اندر حضرت ابراہیم نے جو پورا پلان کیا تھا بتوں کو توڑ کے پھر انہوں نے بڑے بت کے کندھے پہ کلاڑا رکھا، تو جب بعد میں وہ میٹنگ کال ہوئی نا بزرگوں کی، علماء کرام کی، ان کے بابوں کی، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک چھوکرے کے بارے میں سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کا ذکر کرتا تھا برائی کے ساتھ. اب آپ کہیں گے یہ لفظ موجود نہیں ہے، ظاہر ہے جی عربی میں تو چھ نہیں ہوگی نا، چھ ہے کی بنی چھ، وہاں پہ ہم نے ایک نوجوان کو سنا جو یہ کرتا تھا، تو نوجوان کے لیے ہمارے پنجابی زبان میں بھی چھور، وہ چھور آیا، اور انہوں نے پکڑ کے نعوذ باللہ من ذالک، اور کہتے ہیں جی وہ آپ کو بھی ایک دفعہ کسی نے چھوکرا کہا تھا تو آپ برا مانے تھے، مجھے کہا تھا جاہل چھوکرا، آپ کہیں پڑھا لکھا مولویاں نو ناکوں چنے چبوانے والا ایک چھوکرا، ہاں لیاؤ میں اپنی زنانی کو ویڈیو دکھاؤں گا خوش ہو کے. خدا کے لیے فی نفسی یہ لفظ برا نہیں تھا، ویسے بھی کافروں کے ریفرنس سے بیان ہوا، اگر آپ اس کو برا بھی لینا چاہتے ہیں. پھر اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ آئی چند دن پہلے، پاکستان کے سب سے بڑے گول کیپر اہل حدیث کے قاری خلیل الرحمان حافظہ اللہ تعالی، جو سارے ٹی وی چینلز پہ آ کے فرقہ اہل حدیث کا دفاع کرتے ہیں، انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جب کبھی بھی ان پہ جب اعتراض ہوا نا دیوبند کی طرف سے کہ اہل حدیث کے اوپر دیوبندی یہ باتیں کرتے ہیں، انہوں نے کہا اہل حدیث کو تو چھوڑیں، جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم میں آ کے دعوت دی اور انہیں سچائی کی بات بتائی تو قوم کے بڑے اس نبی کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا یہ کل کا چھوکرا آ کے ہمیں سمجھائے گا. سیم لفظ انہوں نے تمام انبیاء کے بارے میں بولا، لیکن قاری خلیل الرحمان کو کسی نے نہیں کہا گستاخ، اور کہنا بھی نہیں چاہیے. اس کی وجہ ہے کہ وہ اوور آل ان کی پوری گمراہی کو سم اپ کر رہے تھے کہ واقعی پیغمبر بالکل چھوٹی عمر میں دعوت حق جب بلند کریں گے تو سفید داڑیوں والے انہیں اپنے بچوں کی مانند ہی دیکھ رہے ہوں گے نا، جو سورۃ الانعام میں کئی جگہ پہ آیا ہے اے نبی یہ تمہیں اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو. ذرا نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اور ان کی بابوں کی عمریں دیکھیں تو باپ بیٹے کی عمر کا فرق تھا. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ ان پہ گستاخی کا فتویٰ لگائیں، وہ جنرل بات کر رہے تھے. اور یہ اردو چونکہ ان کو نہیں آتی، اردو میں محاورتاً ہم پنجابی میں بھی جب بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ایک اللہ بچہ آ کے منو سمجھائے گا، یہی کہتے ہیں نا. اس کو اردو میں اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ کل کا چھوکرا آ کے مجھے سمجھائے گا. اور جب انبیاء کرام کے مخالفین انبیاء کو جب خطاب کرتے تھے اس طریقے سے ہی باتیں کی جاتی تھی. باقی اگر آپ کہیں آپ ایک ایک لفظ دکھائیں، نہیں، جنرل جب بات ہوگی وہ سارے الفاظ کا قرآن و حدیث میں رپورٹ ہونا ضروری نہیں، اوور آل ڈاکٹرین ہوتی ہے. ورنہ تو کئی ایک باتیں ان کے اپنے لوگوں نے بھی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، ہم وہ کہیں گے یہ بتائیں یہ لفظ کہاں پہ موجود ہے، اس طرح نہیں ہوتا. جنرل بات ہو رہی ہوتی ہے، محاورتاً ہو رہی ہوتی ہے. چونکہ میری وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان ہوا اس لیے ان کے لیے مصیبت کھڑی ہو گئی. ادر وائز میں آپ کو بتاؤں، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اپنے بیان القرآن کے 108 گھنٹوں میں وہ باتیں کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہ یہودی ان کے پر جو الزام لگاتے تھے کہ یہ لوگ ان کو پتا چل جائیں تو ان پہ فتوے لگاتے ہیں لیکن نہیں لگائیں گے ابھی بھی. اس کی وجہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان کے فرقوں کو نقصان نہیں ہوا، نہ میں نے کبھی لگایا. اکثر ان کی ویڈیو آپ دیکھتے ہیں، آج کل تو بڑا کلپ ان کا مشہور ہوا ہے کہ یا خدا جھوٹا ہے یا مسلمان جھوٹے ہیں، کیونکہ سورہ آل عمران میں آیا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر مؤمن ہو. تو اس پہ ڈاکٹر صاحب ورڈک دے رہے تھے کہ اگر اللہ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں نا کہ مسلمان اگر صحیح مومن ہوئے تو غالب رہیں گے، تو آج دنیا میں ہماری پٹائی ہو رہی ہے نا، تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا اللہ نے جھوٹ بولا نعوذ باللہ قرآن میں، یا مسلمان جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، یہ مومن ہے ہی نہیں ہے. تو ظاہر دوسری بات ہی درست ہے، اگر یہ واقعی مومن ہوتے تو پٹائی نہ ہو رہی ہوتی، صحابہ کی طرح یہ بھی عزت اویل کر رہے ہوتے، اہل بیت کی طرح یہ بھی عزت اویل کرتے، دنیا کے امام بنتے. لیکن اگر آپ کوئی ڈاکٹر اسرار صاحب سے پوچھے کہ قرآن میں اور حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ یا اللہ جھوٹا ہے یا ایمان والے جھوٹے ہیں. اللہ کو آپ نے جھوٹا کہہ دیا, آؤ نہ بچے میدان سے, تو ہم کیا کہیں گے؟ اور ڈنگرو بات کو سمجھو, وہ اللہ کو جھوٹا نہیں کہہ رہے, وہ بات بتانا چاہ رہے. نہیں, قرآن و حدیث سے ثابت کریں کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح مثال دے کے کبھی بات کی ہو کہ یا اللہ جھوٹا ہے خدا کے لیے. اس طرح نہیں ہوتا. جب زبان میں آپ کسی چیز کو ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں, پھر اسی طریقے سے ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, اس زبان کے محاورے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. یہاں تو کتنا عرصہ مولوی لڑتے رہے ہیں کہ اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں یا نہیں. ہاں, اہل حدیثوں نے تو اسے اسماء و صفات کا مسئلہ بنا کے بریلوی اور دیوبندیوں کو گمراہ, بلکہ کہا کہ یہ توحید کے منکر ہیں, یہ اللہ کو خدا کہتے ہیں, خدا تو بت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو میں نے کہا خدا کے لیے یار, پھر اللہ نے ان کے اوپر خود ایک آزمائش ڈال دی. جب ڈاکٹر ذاکر نائک انہی کے فرقے سے, انہوں نے تو گاڈ کا لفظ بھی استعمال کیا, ٹھیک ہے جی, انہوں نے تو ہندوؤں کے ہاں جو اللہ کے لیے الفاظ استعمال ہوتے تھے, وشنو, سسٹینر, رب, وہ بھی استعمال کیا, خدا بھی استعمال کیا. تو ان کو پھر اسماء و صفات کے مسئلے, یہ اس طرح نہیں ہوتا. جو بھی کسی زبان کے اندر گاڈ کے لیے لفظ استعمال کیا جائے, انگلش میں بھی کیپیٹل جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے, وہ جو چھوٹے آلیہ ہیں وہ چھوٹے جی سے لکھے جاتے ہیں. اسی طریقے سے ہندوؤں کے ہاں بھی جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں بھگوان کا, وہ اسی ایک گاڈ کے لیے کرتے ہیں. ہم اردو میں خدا اسے کہتے ہیں یا فارسی میں خدا کہا جاتا ہے. تو وہ آپ اسماء و صفات کا مسئلہ اسے نہ بنائیں. تو یہ اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں. اچھا جی, صحابہ کرام پر کھلم کھلا تنقید کرتا ہے, نعوذ باللہ, ہم نے صحابہ کرام پہ کبھی بھی تنقید نہیں کی ہے. دو تین بندوں کو صحابہ کرام آپ نے بنا دیا ہے. یہ تو اسی طریقے سے دو تین پاکستانیوں کے اوپر کوئی تنقید کر کے باقی سارے پاکستانیوں کے فضائل بیان کرے تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ پاکستان پہ حملہ کر رہا ہے؟ نہیں, وہ دو تین بندوں پہ ہے نا, ان دو تین بندوں کا کہا کریں. اور وہ تنقید خود نہیں کرتا, وہ کرتا ہے جو بخاری مسلم میں ان کے بارے میں احادیث موجود ہے, اور وہ تنقید بھی برائے اصلاح ہو رہی ہوتی ہے, نہ کہ ان کی کوئی عزت کم کرنے کے لیے. ورنہ تو ہمارے پمفلٹوں میں ان بندوں کے ناموں کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے, چاہے حضرت معاویہ ہوں, حضرت مغیرہ ابن شعبہ ہوں, عمر بن عاص ہوں رضی اللہ عنہ مجمعین. تین بندوں کو صحابہ کرام آپ نے کہہ دیا. بھائی صحابہ تو آپ خود کہتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ ہے, ان میں تین بندوں کا تو آٹے میں نمک والا بھی معاملہ نہیں ہے. لیکن اگر یہی تین بندے ان لوگوں کے خلاف ہوں جن کو ہم خلفائے راشدین مانتے ہوں, اور جامعہ ترمذی, ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہو, تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے, دین میں نئی نئی بدعتوں سے بچنا اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا, تو خلفائے راشدین کے مخالفین کے اوپر اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے تو وہ ذاتی بات تو نہیں کر رہا. حضرت علی کے مخالفین پہ جب ہم بولتے ہیں تو ہم حضرت علی کی فیور میں بول رہے ہوتے ہیں, ہم کو تھرڈ پارٹی نہیں ہوتے, ہم حضرت علی کی پارٹی بن کے بول رہے ہوتے ہیں. تھرڈ پارٹی تو تب ہوں جب ہم دونوں کے خلاف بول رہے ہوں. جب ہم حضرت علی کا ساتھ دیتے ہیں مخالفین کے خلاف, تو ہم حضرت علی کی پارٹی کا حصہ ہیں اور ان صحابہ کا حصہ ہیں جنہوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا. اور وہ کون سے ہیں؟ وہ وہی ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کو چنا. تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہی ہیں. مدودی صاحب پہ نا لوگ اعتراض کرتے ہیں, مدودی صاحب تفہیم القرآن میں جب بھی لکھتے ہیں نا اینڈ پہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں, تو وہ اپنی رائے دیتے ہیں, بالکل جھوٹ. وہ ہمیشہ اختلافی موضوعات پہ فقہی مسائل کو ڈسکس کرنے کے بعد تفہیم القرآن میں وہ لکھتے ہیں, امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے, امام شافعی کی یہ رائے ہے, امام مالک کی یہ رائے ہے, امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے, امام سفیان ثوری کی یہ رائے ہے, باقی سارے ائمہ کی رائے لکھ کے اینڈ پہ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس مسئلے میں امام شافعی کی رائے زیادہ بہتر ہے. وہ جب یہ کہتے ہیں نا میں یہ کہتا ہوں کہ امام شافعی کی رائے بہتر ہے, تو وہ اپنی رائے نہیں دے رہے بلکہ امام شافعی کی سپورٹ کر رہے ہیں. اپنی رائے کون سی انہوں نے دے دی؟ ٹھیک ہے, جب ہم حضرت علی کے مخالفین کے بارے میں عمار ابن یاسر کا خطبہ پیش کر دیں, حضرت علی کی کنوت نازلہ والی روایتیں پیش کر دیں, تو ہماری تو اپنی رائے ہے ہی نہیں, ہم تو حضرت علی کی رائے پیش کر رہے ہیں. یہ کہانیاں کرانی بھی بند کریں اور میرا کربلا والا ریسرچ پیپر فوراً منگوا لیں, فری آئے گا آپ کے گھر, باقی تمام ریسرچ پیپرز بھی. جی, یہاں سے سب کو فری ملتا ہے, سینکڑوں لوگوں کو, صبح سے لے کے شام تک 9 سے 5 بجے تک روزانہ آپ کال کریں 03215900162, صرف آپ سے ٹی سی ایس کا خرچہ ملے گا, ڈاک کا آپ دیں گے, فری تمام ریسرچ پیپرز, کربلا والا 7 مزید 8 ریسرچ پیپر, ٹوٹل 9, 3 اذکار کارڈ آپ کے گھر فری آ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. تو آپ خود ہی پڑھ کے دیکھ لیں یہ کیا معاملات ہیں. خصوصاً سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدترین الزامات عائد کرتا ہے, نعوذ باللہ. ان کو بدتی باغی گالی باز اور بے شمار الزامات لگاتا ہے. نہیں, میں نے کبھی الفاظ نہیں بولے. میں کہتا ہوں حدیث میں آیا کہ امبار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, امبار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. اور یہ حدیث جب بھی میں نے بیان کی میں نے کہا کہ دوزخ کی جماعت نہیں, دوزخ کی طرف بلانے والی, وہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یہ صحیح بخاری 2812. تو یہ پھر مجھ سے پہلے امام بخاری کو آپ لوگ مجرم کیوں نہیں کہتے ہیں؟ اور یہ حدیث تو مسلم میں بھی ہے کہ امبار کو باغی جماعت قتل کرے گی, تو مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہتا, یہاں پہ یہاں لکھنا چاہیے تھا کہ یہ بخاری مسلم سے وہ حدیثیں بیان کرتا ہے جس میں ان کو جو ہے نا وہ باغی اور ترمذی ابو داؤد میں آیا کہ جو خلفائے راشدین کے خلاف کھڑے ہوں گے وہ بدتی ہوں گے, اور گالی باز میں وہ صحیح مسلم میں آیا ہے کہ لعن اللہ ابا التراب, اور امر معاویہ سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا, اور فلنگ دی بلینکس ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں کیا کہ سعد ابن ابی وقاص کو امیر شام نے حضرت علی پہ سب و شتم کا کہا, انہوں نے انکار کیا. یہ آپ یہ بتایا کریں, بے شمار الزامات کو الزام نہیں لگایا. میں نے تو مسلم کی حدیث 4776 پیش کی تھی کہ ایک تابعی نے آ کے عبداللہ بن عمر بن عاص سے خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہا تھا کہ آپ ہمیں اطاعت امیر کی حدیثیں سناتے ہیں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان جو ہمارا حکمران ہے وہ تو ہمیں حکم دیتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور ان کا مال حرام طریقے سے لوٹیں, جبکہ اللہ کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل نہ کرو اور حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال ہڑپ نہ کرو. ہم اللہ کی اطاعت کریں یا معاویہ کی اطاعت کریں؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 29 انہوں نے پڑھی. ہمارے حسن بھائی کہتے ہیں شکر ہے اگلی آیت نہیں پڑھ دی, وہ 30 نمبر بھی تھی کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانا جہنم ہے. 3 نمبر آیت انہوں نے 29 ہی پڑھی. تو عبداللہ بن عمر بن عاص جو رشتے دار بھی تھے حضرت معاویہ کے, ان کے باپ دست رات رہے عمر بن عاص, خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر بعد سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق چلائے, اور جس میں اللہ کی نافرمانی کا کہے تم اس کی نافرمانی کرو. تو جب یہ ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں الزامات لگا رہے ہیں, یا یہ ایک تابعی الزامات لگا رہا ہے اور دوسرا صحابی اسے انڈورس کر رہا ہے, بجائے یہ کہنے کہ یار آندہ کے بعد تو نے انجینئر کی ویڈیو نہیں دیکھنی. یہ تو عبداللہ بن عمر بن عاص نے نہیں کہا, انہوں نے وہی بات کی جو بخاری مسلم میں حدیث ہے. مولا علی کہتے ہیں کہ نبی اسلام نے کہا کہ حکمران کی اطاعت معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے. وہ بڑی لمبی حدیث ہے. ایک انصاری کو حضور علیہ السلام نے ایک وفد کے اوپر امیر بنا کے بھیجا, راستے میں اس کو غصہ آیا, اس نے لکڑیوں کا ایک بہت بڑا الاؤ جلوایا, بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے, اور کہا میں تمہارا امیر ہوں, میری اطاعت جو ہے وہ رسول اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, کیونکہ نبی اسلام نے یہ فرمایا ہوا ہے, لہٰذا تم اس میں کودو. انہوں نے کہا ہم آگ سے بچنے ہی کے لیے تو رسول اللہ کے قدموں میں حاضر ہوئے تھے, تو ہمیں اسی آگ میں دوبارہ دھکیل رہے, ہم اس میں چھلانگ نہیں لگائیں گے. جب نبی اسلام کے پاس مقدمہ واپسی پہ پیش ہوا آپ نے فرمایا اگر تم اپنے امیر کی اطاعت میں آگ میں چھلانگ لگا لیتے تو جا کے جہنم کی آگ میں نکلتے. تو یار اس انصاری صحابی کی بھی تقلید واجب نہیں تھی, بلکہ تقلید نہ کرنا واجب تھا. تو تھوڑے بابے کدھر, بابے تے شاہی کوئی نہیں, نواں جملہ ہے مارکیٹ, بابے تے شاہی کوئی نہیں. جدو انصاری صحابی کے کہنے پہ آپ قرآن و سنت کے خلاف نہیں چل سکتے, اور حضور کہہ رہے تم نے جہنم میں جانا تھا اگر میرے اس صحابی کی اطاعت تم کرتے, کیونکہ وہ تمہیں غلط کام کی طرف بلا رہا تھا. تو اس کے اینڈ پہ حضور نے فرمایا اطاعت تو صرف معروف میں ہے منکر میں نہیں ہے. تو یہ تو میرے بھائی بالکل واضح ہے. آگے چلتے ہیں, کیا کہتے ہیں سیدنا علی کو روحانی طور پر پہلا خلیفہ کہتا ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ آپ کو یہ لینا لکھنا چاہیے تھا کہ وہ حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی چاروں کو خلفائے راشدین مانتا ہے, اور کہتا ہے خلافت 30 سال تک ہے, اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہے, اور وہ گن کے بتاتا ہے ابو داؤد ترمذی سے کہ ابوبکر کے 2 سال, عمر کے 10 سال, عثمان کے 12 سال, اور علی کے 6 سال, جس میں 6 مہینے حسن ابن علی کے بھی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ابو داؤد میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ تو کہتے ہیں علی علیہ السلام خلیفہ ہی نہیں ہے, اور مولوی نے تجمہ کیا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں ہے, عربی میں تھا علیہ السلام. اور مولوی کہتا ہے نہیں, بنو امیہ تو حضرت علی کو خلیفہ مانتے تھے, وہ تو قصاص عثمان مانتے تھے, تو اس میں تو واضح موجود ہے وہ خلیفہ بھی نہیں مانتے تھے. اور پھر جواب میں حضور کے آزاد کردہ غلام وہ کہتے ہیں کہ ان کی پیٹھ سے جھوٹ ہے جو نکلا ہے, حق تو یہ ہے کہ ان کی اپنی بادشاہت بدترین ہے روئے عرض کے اوپر. اور مصنف ابن ابی شیبہ میں اور مسند ابی داؤد 43 کے اندر ہے کہ بدترین بادشاہ ہیں, اور پہلا بادشاہ ان میں معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ عنہ. تو یہ بھی ساتھ لکھے نا, یہ میں نے مولانا اسحاق کو کوٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اس اعتبار سے روحانی خلیفہ ہیں حضرت علی، کہ خلفائے ثلاثہ ہر معاملے میں حضرت علی سے گائیڈ لائنز لیتے تھے. چیف جسٹس حضرت عمر کے دور میں کون؟ سیدنا علی. ہر معاملے میں وہ ان کو آگے رکھتے تھے اہل البیت ہونے کی وجہ سے. میں نے ان معنوں میں بات کی تھی کہ سنی شیعہ اپنا جھگڑا ختم کریں اور اس ٹاپک کے اوپر آ جائیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ کہتے ہو نا علی دا پہلا نمبر تو آپ کہیں کہ ٹھیک ہے روحانی اعتبار سے نبی علیہ السلام کے اور جانشین ہیں، ہاں لیکن پولیٹیکلی حضور کے خلیفہ صحابہ کے اجماع سے سیدنا ابوبکر ہے. اور اس میں میری ویڈیو بھی آ چکی ہے کہ رسول اللہ کا خلیفہ کون ہے. ہمارے نزدیک تو قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں رسول اللہ کا اصل خلیفہ قیامت تک کے لیے قرآن ہے. یہ نبی علیہ السلام کے پولیٹیکل خلفاء ہیں، روحانی خلفاء ہیں، کیونکہ خلیفہ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو. اگر آج مجھے حضور کے خلیفہ تک پہنچنا ہے میں کدھر جاؤں؟ سارے فوت ہو چکے ہیں. اگر فوت ہونے سے مسئلہ ختم ہونا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق دو سال بعد فوت ہو گئے، تو اینڈ رزلٹ تو یہ نکلا کہ حضرت ابوبکر سے بھی میں اکتساب نہیں کر سکتا، حضرت عمر سے بھی نہیں کر سکتا، عثمان و علی سے بھی کسی صحابی سے نہیں کر سکتا. فوت تو سارے ہو چکے ہیں نبی الاسلام کی طرح، اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے، لیکن قرآن فوت نہیں ہوا، قرآن قیامت تک ہے. یہ اصل خلیفہ، اور اس میں میری ویڈیو ریکارڈ موجود ہے. تو یہ اس کو بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ انہوں نے پیش کیا. سیدہ عائشہ کو ظالم کہتے ہیں، اعوذ باللہ. یار یہ جملہ لکھ کے آپ لوگوں کو اشتعال دلانا چاہتے ہیں؟ میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں کہ بخاری میں حضرت عمار کا خطبہ ہے کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، ایک طرف عائشہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہیں، لیکن اللہ دیکھے گا تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو یا عائشہ کی. یعنی انہوں نے تو اللہ سے جنگ قرار دے دیا، حالانکہ وہ حضرت علی سے جنگ تھی. کیوں؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. حکمران وقت کی اطاعت اللہ رسول کی اطاعت ہے قرآن و سنت کے اندر. تو انہوں نے تو اللہ رسول سے جنگ قرار دے دیا، اور بخاری کی حدیث ہے عمار کی زبان کو اللہ نے شیطان سے محفوظ رکھا ہے. آؤ پھر یہ کہتے تھے نہیں ظالم لفظ، وہ بھائی اس میں الفاظ تھا کہ بدبخت کے لفظ سے، میں نے تو بڑا لائٹر ترجمہ اس کا کیا ہے. اس کو تو چھوڑ دیں، وہ جو مسند احمد کی حدیث ہے کہ میری بیوی کا کیا حال ہوگا جب ہوگ کے کتے بھی اس پہ بھونکیں گے، جسے شیخ البانی شیخ زبیر لیجی صاحب نے تو اپنی ویڈیو میں بھی صحیح کہا. اس کے کانٹیکسٹ میں نے مسند احمد کی حدیث بیان کی تھی، جب مولا علی سے رسول اللہ نے کہا نا ایک وقت آئے گا تیرا عائشہ سے جھگڑا ہوگا، تو انہوں نے کہا میں تو بڑا شقی ہوں، بڑا بدبخت ہوں اگر آپ کی بیوی سے لڑوں گا. تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تھا میں بڑا ظالم ہوں گا، یعنی ظلم عربی میں کہتے ہیں حق سے ہٹنے والا. بدبخت کی بجائے میں نے لائٹر ترجمہ کیا، لیکن حضور فرمایا لیکن بلکہ جب وہ ایسا کرے تم اسے گھر تک پہنچا دینا. مراد کیا؟ جب ظاہر دونوں لڑے تو ایک ہی بندہ ظلم کرنے والا ہوتا ہے، دوسرا تو مظلوم ہوتا ہے. تو لیکن نے کلیئر کر دیا کہ مخالف پارٹی ظلم پہ ہوگی، لیکن وہ بھی آج کی ڈیٹ میں چونکہ انہوں نے معافی مانگ لی، حضرت علی نے انہیں معاف بھی کر دیا، وہ معاملہ سیٹل ہو چکا. کوئی بھی کسی کو یہ یعنی جرت نہیں ہونی چاہیے. میں تو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کی توہین کرنے کو نبی اسلام کی توہین شمار کرتا ہوں، ٹھیک ہے. اور ہمارے نجاست سے بڑھ کے کون شیان علی میں سے تھا جنہوں نے بخاری میں خطبہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں تمہارے نبی کی بیوی ہے. کہتے نہیں لفظ دکھائے، جی لفظ بھی میں نے آپ کے لیے ڈھونڈ لیا ہے. لفظ اس کے لیے ڈھونڈا ہے کہ جو آپ کو زیادہ برا لگے. جی سنن کبری البیہقی میں موجود ہے، عمار ابن یاسر کہتے ہیں کہ اہل شام کو معاویہ کی پارٹی کو کافر نہ کہو، اگرچہ انہوں نے خلیفہ وقت کے خلاف خروج کیا، بلکہ کہو یہ فاسق اور ظالم ہے. کیا ہے؟ فاسق اور ظالم، کافر نہ کہو. جی تو سلف کا فام یہ ہے، حضرت عمار ابن یاسر کا فام لے لو، ظالم لفظ بھی لے لو، جاؤ ٹنٹے کھیڈو. اس سے بڑا لفظ عمار ابن یاسر نے بخاری میں کہا اللہ سے جنگ، ظالم لفظ وہ چھوٹا رہ گیا، اللہ سے جنگ بڑا لفظ. ٹھیک ہے کریں چھیڑنے سے، یہ میں آپ کو بتاؤں، میں پھر اور وہ باتیں بھی بتاؤں گا جو ابھی تک میں نے کئی باتیں کیمرے میں نہیں کی، وہ بھی کروں گا. صاحب اکرام کی تکفیر کرنے والے کو مسلمان سمجھتا ہے، اچھا اچھا اچھا، اور پھر آگے تشریح کر دی روافظ کو مسلمان سمجھتا ہے. تو بھئی آپ لوگ پھر یہ جو 73 کے آئین میں آپ نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا ہے، تو تمام لوگ نکلیں پھر جا کے دھرنا دیں اور شیعہ کو پھر کافر قرار دیں؟ اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ کا منہ توڑ کے رکھ دیں گے، وہ لے آئیں گے چشتی رسول اللہ، اشرف علی تھانوی رسول اللہ، تے جاؤ گے نا جدو تے برات نال کٹھی آئے گی، تین میتاں اٹھنگیاں جانے ایک جائے گی نا، ایک دی واسطے ہو کہ تینوں نے جنازے اتو اٹھنگے، پیچھے پھر اسی کی زمانے گے. ہاں جی اسی پھر پھران گے گلیاں بچ. ہاں اسی لیے رسک نہیں لیتے. یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بڑا بھلا زمانہ تھا قادیانی رگڑے میں آگے. آج کے دور میں مسئلہ اٹھتا نا تو صرف قادیانی نہ پھر رگڑے میں آتے, پھر چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, اشرف تانوی رسول اللہ کا دفاع کرنے والے, مناظرے ایک دوسرے سے کرنے والے, یہ بھی آ جاتے گھیڑے میں. جاؤ بچہ بتاؤ, وہ پھر آپ لوگوں کا منہ توڑیں گے وہاں پہ جا کے. ہم یہ کہتے ہیں کسی کے غلط عقائد ہے آپ اس کی اصلاح کریں. باقی صحابہ کرام کی اگر کوئی تکفیر کرتا ہے چھوڑ دیں. ایک عام مسلمان کو بھی کافر کو گئے بخاری مسلم حدیث ہے کفر اس کی طرف لوٹ آتا ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب وہ جینونلی اسے مسلمان سمجھ کے کہے. اگر وہ اپنی اجتہاد سے یا اسے جو رپورٹنگ ملی اس کی بنیاد پہ کسی کو بدری کو بھی کافر کہہ دینا تو اس پہ کفر نہیں لوٹتا. جس کی مثال بخاری مسلم دونوں میں ہے. ابن ابی بلتہ نے جب نبی الاسلام کی جاسوسی کر کے مشرکین عرب کو بتا دیا کہ حضور مکے پہ چڑھائی کرنے والے ہیں, نبی الاسلام نے مولا علی کو بھیجا اور کہا کہ فلاں عورت فلاں قافلے میں جا رہی ہے, اس کے پاس وہ خط ہے, وہ کافروں کے پاس نہیں پہنچنا چاہیے. مولا علی وہاں پہ پہنچے, تلاشی لی, نہیں نکلا. مولا علی نے کہا کہ جس نے مجھے بھیجا ہے نہ وہ جھوٹا ہے اور جس نے اسے بتایا ہے نہ وہ جھوٹا ہے. یعنی نہ نبی علیہ السلام جھوٹے ہیں نہ اللہ. یار مولا علی نے یہ تو نہیں کہا کہ منو بھی علم غیب ہے, تو منو پتا ہے تو کسے چھپایا ہے. انہوں نے کہا میں تیرے کپڑے بھی اتروا لوں گا, بتا کہاں پہ ہے. ورنہ مولا علی سیدھا اس کے جھوٹے پہ ہاتھ ڈلوا کے تو کر لیتے. اس زمانے علم غیب نہیں سی ہوں سوائے پہ کمرہ دے. مان جاؤ ہر گل چھوٹے بابے دیکھی دے غلط نکلن گے. تو سیدنا علی نے کہا جب تیرے کپڑے اترواؤں گا بتا. پھر اس نے خود ہی اپنا جوڑا کھول کے کہا کہ حضرت آپ کو تو علم غیب نہیں ہے. یہ دیکھیں یہ کیوں, یہ میں جملے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کا دماغ کھولوں کہ جب حضرت علی کو علم غیب نہیں تو بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں بابے تو شاہی کوئی نہیں. اب وہ خط جب حضور کی بارگاہ میں آیا بخاری مسلم دونوں میں آیا تو وہاں پھر حضرت عمر بیٹھے ہوں یا انجینئر صاحب بیٹھے ہوں دونوں کا ریئیکشن ایک ہی ہوئے گا. میں بھی ذرا ایکسٹروورٹ ہوں نا. انہوں نے کہا یار صلی اجازت دیں اس منافق کا گلا کاٹ دوں, اس نے آپ کے ساتھ غداری کی. یہ میں بریکٹ میں بول رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ غداری کی, وہ امپلائڈ ہے. اور نبی کے ساتھ غداری کیا ہوتا ہے؟ کفر. آپ نے فرمایا عمر چھوڑ دو, اللہ نے اصحاب بدر کی اگلی پچھلی غلطیاں معاف کر دی. یعنی اس نے دنیا کی محبت میں مغلوب ہو کے ایسے کیا. لیکن حضرت عمر نے انہیں منافق کہہ دیا تھا. منافق کافر سے بھی اگلی ڈگری ہے. کسی حدیث میں نہیں آتا حضور نے کہا کہ تم نے ایک بدری صحابی کو منافق کہا ہے لہذا تم پہ کفر لوٹا, تم نے ایک صحابی کی تکفیر کی, توبہ کرو. کیونکہ حضرت عمر نے جو فتویٰ لگایا تھا وہ جینون لگایا تھا. کیونکہ جوڈیشری میں سامنے ظاہری اعمال پہ فیصلہ ہوتا ہے, دل کا معاملہ اللہ کے سپرد. حضور کے زمانے میں دل میں فیصلہ ہوتا تھا, جو صحیح بخاری میں حضرت عمر کہتے ہیں جب تک حضور ہم میں موجود تھے وحی کی تائید سے ہم کسی کی زبان اور دل کے فرق کا اس کے اگینسٹ ہم کر لیتے تھے, لیکن اب جو کچھ ظاہر نظر آئے گا میں وہی فتویٰ لگاؤں گا, ہمیں نہیں پتا لوگوں کے دلوں میں کیا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں نا ان کے دل پہ فیصلہ ہوا نا, ورنہ جوڈیشری میں تو اس کا گلا اترنا چاہیے تھا نا, غدار کی سزا قتل ہے. لیکن حضور نے دل میں فیصلہ کیا اللہ کی وحی کی تائید کے ساتھ کہ یہ دل سے اندر سے مومن ہے. پھر سورہ ممتحنہ کی آیات کتنی سخت نازل ہوئی ابن ابی بلتہ بدری صحابی کے بارے میں. ایک گستاخی نہیں ہوئی سر, اس زمانے گستاخیاں نہیں سن ہونی ہیں, یہ آج کل ہی گستاخیاں نکل آنی ہیں. تو اس اعتبار سے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اگر کسی نے اپنے دلائل کی بنیاد پہ کسی چیز کو پتا چلا تو یہ فتوی بازی بڑا مشکل کام ہے. اس لیے تکفیر سے اجتناب کریں. ان کو تو چھوڑ دے, حضرت علی کو منہ پہ کافر کہا نا خوارج نے. مجھے بتائیں کبھی حضرت علی نے کہا وہ خارجی کافر ہیں؟ نہیں. مصنف ابن ابی شیبہ میں پوچھا گیا یہ کافر نے کہا کافر تو نہیں, یہ تو کفر سے بھاگے ہیں اس گمان سے کہ میں کافر ہو گیا ہوں ان کی نظر میں. پوچھا گیا منافق ہے؟ ان کا نہیں, قرآن تو کہتا ہے منافق تو اللہ کا بڑا تھوڑا ذکر کرتے ہیں, یہ تو اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. تو اگر کوئی کافر بھی نہ ہو منافق بھی نہ ہو تو قرآن کی روح سے تیسری کیٹیگری کون سی ہے مسلمان کی؟ ڈھیلا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن ہوگا مسلمان. تین ہی کیٹیگری آئی ہیں سورہ البقرہ میں, کافر منافق اور مسلمان یا مومن کہہ لیں. آپ فرمائیے یہ ایک جماعت ہے جنہوں نے ہم سے خروج کیا, ہمارے بھائی ہیں جو ہم پہ بگوڑے ہوئے ہیں. سنن کبری البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر خوارج کو سلام بھی کرتے تھے, ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور کہتے تھے جب تک ان کی مساجد سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے ان کی اذان کا جواب بھی دیں گے، ان کے سلام کا بھی، لیکن اگر یہ ہمیں کہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو قتل کریں تو ہم یہ بات ان کی نہیں مانیں گے۔ اس سے بھی بڑھ کے صحیح بخاری میں حضرت عثمان کو جب معصور کیا بلوائیوں نے، بلوا کرنے والے موب نے، تو صحابہ نے کہا ہمیں تو خطرہ ہے، یہ تو مسجد میں فتنے اور بدتی امام کا قبضہ ہے، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں تو ہم گناہگار ہوں گے، ہمارے امام تو آپ ہیں۔ تو حضرت عثمان نے کہا نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی سے الگ رہو۔ حضرت عثمان نے اپنے مخالفین کے پیچھے نمازیں پڑھنے کا کہا، تو اگر وہ ان کو کافر سمجھتے ہوتے تو یہ کہہ رہے ہوتے؟ وہ بلوائی تھے۔ ویسے آج کل لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کے لیے خارجی کی ٹرم استعمال کرتے ہیں، حضرت علی کی شان یہ بھی چھیننا چاہتے ہیں، خارجی کی ٹرم حضرت علی کے مخالفین کے لیے ہے، کیونکہ بخاری مسلم حدیث ہے خوارج جب نکلیں گے مخلوق کے بہترین لوگ ان سے قتال کریں گے، اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں، ابو سعید خدری کہتے ہیں اللہ کی قسم مولا علی کے ساتھ مل کے ہم نے نہروان کے مقام پہ ان سے قتال کیا تھا۔ خارجی کی ٹرم حضرت عثمان کے زمانے میں نہیں تھی، حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائی تھے، اور ان میں سے کئی اصحاب شجرہ بھی تھے جو حضرت علی عثمان کی، حضرت عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتے تھے۔ یہ پکڑ کے حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہتے ہیں، خارجی کی ٹرم ہی ان کے لیے استعمال نہیں ہوئی، بلوائی۔ خارجی حضرت علی کے مخالفین ہیں، وہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں، حضرت عثمان کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں کیونکہ خود خارجی ہیں نا، اس لیے حضرت عثمان کے پیچھے بنو امیہ کو آپ نہیں چھپا سکتے، یہ دو بندے جو ہیں نا، حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز، ان کے پیچھے بنو امیہ کے کرتوت نہیں چھپ سکتے، یہ دو اسی طریقے سے ہیں جس طرح آل فرعون میں موسیٰ۔ ہاں ان کی مثالیں آپ نہ دیا کریں، ان کی تو شان ہی نرالی ہے۔ تو یہ تقریبا مسئلہ بھی آپ سمجھیں، روافض کو مسلمان سمجھتا ہے، اس کو تو میں بیشتر ان کے معاملات میں حمایت کرتا ہے، میں ساروں کی حمایت کرتا ہوں، میں تو بریلویوں کی حمایت کرتا ہوں، میں دیوبندیوں کی حمایت کرتا ہوں، میں اہل حدیث کی سب سے زیادہ حمایت تو میں اہل حدیث کی کرتا ہوں، اور الحمدللہ سب سے زیادہ وہ میرے خلاف ہیں، نیچرل ہے، یہ قرآن میں بھی آیا ہے۔ مجھے بتائیں مسلمان یہودیوں کے زیادہ قریب تھے یا بت پرست مشرکین یہودیوں کے زیادہ قریب تھے؟ مسلمان، لیکن یہودی کہتے تھے مسلمانوں سے تو مشرک بہتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی چودراہٹ مسلمانوں کی وجہ سے اسٹیک پہ لگی تھی، ان کو نہیں نظر آیا کہ مسلمان تو موسیٰ کو پیغمبر مان رہے ہیں اور مشرکین عرب تو آسمانی پیغمبروں کو مانتے ہی نہیں ہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ مشرکین عرب سے یہودیوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا، لیکن مسلمانوں سے یہودیت کو فرق پڑے گا۔ اہل حدیثوں کو بھی پتا چلا ہے کہ بریلویوں سے، شیعہ سے، اہل حدیث کو کوئی فرق نہیں پڑنا دیوبندیوں سے، لیکن انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے ہمارا فرقہ، وہ میں نے پہلے کو بتایا دو فرقے مک گئے ہیں، ہاں ختم۔ یہ میری آپ پروفیسی یاد رکھیے گا علا وجہ بصیرت، کہ جب سے ہماری یہ دعوت لانچ ہوئی ہے کوئی بھی بریلوی دیوبندی اہل حدیث نہیں ہوا اس کے بعد، اب جتنے یہ نسلی ہیں، جتنے عرصہ یہ نسل چلے گی، کیونکہ اب جو کوئی بریلوی دیوبندی تحقیق شروع کرتا ہے وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یا تو یزید کو بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، حسین کو باغی کہتے ہیں، علی کو نیچے کرتے ہیں، بنو امیہ کو اوپر کرتے ہیں، تو وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے بریلویت اور دیوبندیت چھوڑی ہے بخاری مسلم کی وجہ سے، تو بخاری مسلم میں جو بنو امیہ کے خلاف باتیں ہیں میں وہ کیوں نہ مانوں، خالی روایت دین کیوں شروع کروں۔ اس لیے سب زیادہ اہل حدیث کے، یہ میں آپ کو ٹروتھ ریویل کر رہا ہوں، لوگ کہتے ہیں اہل حدیث 99 مسائل اہل حدیث کے آپ والے ہیں، پھر یہ مخالف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ افیکٹو وہ ہیں، ان کے فرقے میں اب اضافہ نہیں ہوگا۔ بریلوی دیوبندی تو اتنے ہیں کہ ان کی مائیں روزانہ اتنے بریلوی دیوبندی اور پیدا کر دیتی ہیں جتنے ان کو چھوڑ کے جاتے ہیں، لیکن اہل حدیث تو بےچارے تھوڑے نو روڑا۔ اور دعا فرقہ شیعہ کا، شیعہ میں اب جتنا پڑھا لکھا تب کہنا، وہ متنفر تھا ان کی بدعت سے، ان کے ماتموں سے، ان کے جھولوں سے، اور ان کے صحابہ اکرام کے بارے میں روڈ لینگویج یوز کرنے سے۔ ہاں بنو امیہ والا مقدمہ ان کا جینون تھا، وہ ہم نے مان لیا، اس لیے لوگ اللہ کا شکر ہے۔ تو ہم ہر ایک کا ساتھ دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ انسانی شکل میں آ کر شیطان نے وظیفہ دیا تھا آیت الکرسی کا کہ صبح تک فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دنوں سے جو تیرا مہمان انسانی شکل میں ہے جھوٹا، لیکن بات سچی کی ہے۔ تو بریلوی دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اپنے کئی معاملات میں جھوٹے ہیں، اپنے عقائد کی خرابیوں کے باوجود کئی باتوں میں یہ درست بھی ہیں، ان کو میں درست کہتا ہوں، جہاں پہ وہ غلط ہے میں ان کو غلط کہتا ہوں۔ تو میں اللہ کا شکر سب کی حمایت کرتا ہوں سچائی میں۔ محدثین پر احادیث چھپانے کا الزام لگاتا ہے. الزام کہاں سے لگا رہا ہوں میں؟ تو آپ کو پریکٹیکلی ثبوت دے دیا ہے اور اس کے بعد ان کی میں نے کوئی توہین نہیں کی ہے. ظاہر ہے کہ جب حکومت ہو بنو امیہ اور بنو عباس کے پاس تو اعلان حق بلند کرنا تو مشکل ہوتا ہے, اور میں نے آپ کو ثبوت دیا کہ امام ابو داؤد صحیح حدیث ہے 4131 ابو داؤد میں, مقدام بن مادی کرب کو جب امیر شام نے کہا کہ حسن فوت ہو گئے ہیں تو وہاں پہ وہ لکھتے ہیں ایک مرد نے کہا کہ تم حسن کے مرنے کو مصیبت سمجھتے ہو, تو مقدام کو پھر غصہ آیا, انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ حسن کی موت کو مصیبت سمجھوں, نبی علیہ السلام تو ایک طرف حضرت حسن کو اپنے اس پہ بٹھاتے تھے زانوں کے اوپر, کہتے تھے حسن مجھ سے ہے حسین علی سے ہے, تو میں اس کے مرنے کو مصیبت نہ سمجھوں. تو ابو داؤد نے لکھا قال رجل, لیکن امام نے لکھا قال معاویہ, یہ معاویہ نے کہا تھا کہ حسن کا مرنا کون سی مصیبت ہو گیا. تو پھر میں نے کہا کہ امام ابو داؤد نے صرف یہاں پہ نہیں کیا بلکہ ابو داؤد میں حدیث ہے جب فلاں شخص فلاں کو ملنے کوفی آیا تو حضرت علی پہ سب و شتم کروایا, وہ فلاں فلاں انہوں نے لکھا, تو میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد نے لکھا ہے لیکن سنن نسائی الکبریٰ میں امام نسائی نے لکھا ہے جب حضرت معاویہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کو ملنے کوفے آئے تو انہوں نے خطبہ مقرر کی حضرت علی پہ سب و شتم کے لیے. تو میں نے یہ آپ کو پریکٹیکلی ثابت کیا ہے, الزام نہیں لگایا. الزام تو ہوتا ہے جو جھوٹا ہو, میں نے آپ کو بتایا کہ پریکٹیکلی ایسا ہوا ہوا ہے, لیکن اس کے بعد کسی کی توہین ہم نے نہیں کی ہے. ہمارے لیے تو یہ کافی ہے کہ انہوں نے فلاں کے ساتھ بھی روایتیں لکھ دی, ہم آپ کو بتا سکتے ہیں. امام بخاری نے حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں لکھا, چلے سن کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جب کوفے میں شفٹ ہوئے تو وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھ کے لوگوں کو دینی مسائل سکھایا کرتے تھے, زہر کی نماز پڑھی اور پھر عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے. شیعہ سے بھی میں کہتا ہوں کہ زہر عصر جمع کرنا جائز ہے, الگ وقت میں پڑھنا افضل ہے, اور یہ شیعہ کے خود اپنے جواد نقوی صاحب کا بھی کلپ آیا تو یہ ان کے لیے بھی پھکی ہے. اس میں حضرت علی نے زہر عصر الگ الگ وقت میں پڑھی ہے, تو عصر تک وہ مسائل سکھاتے رہے, پھر لوگوں کو انہوں نے وضو کر کے بتایا. وضو کیا, اس میں الفاظ ہیں کہ چہرہ دھویا, پھر دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, آگے آ کے راوی کے الفاظ ہیں کہ پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا, کہ سر اور پاؤں دھوئے یا مسح کیا, کوئی نہیں, یہاں بریکٹ لگا, یعنی یہاں پہ وہ فل سٹاپ لگا کے بات بیچ میں ایمبیگوس ہوگی, آگے پھر چلتی ہے. پھر حضرت علی نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور کہا اہل کوفہ میں معیوب تم لوگ سمجھتے ہو نا کھڑے ہو کے پانی پینے کو, میں نے نبی علیہ السلام کو اسی طریقے سے وضو کے بعد کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے, لہذا کھڑے ہو کے پانی پینا جائز ہے. اسی حدیث کی بنیاد پہ ہم مسلم کی اس حدیث کو منسوخ سمجھتے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کیا کر دے, وہ حدیث منسوخ ہے. بعد میں حضور نے اجازت دی اور یہ بہت بڑی امت کے لیے ایک سہولت ہے. عمومی عمل بیٹھ کے ہی پانی ہے لیکن کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے, اور اس میں یہ بھی قید نہیں کہ وضو کا بچا ہوا ہو یا نہ ہو. وضو کا بچا ہوا کوئی زمزم تو نہیں بن جاتا, وہ بھی پانی ہے. حضرت علی نے مطلقاً ذکر کیا. اب یہ اتنی لمبی حدیث میں وضو کا جب طریقہ آیا نا, وہاں پہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, اس کے بعد آتا ہے پھر سر اور پاؤں کا ذکر کیا راوی نے. کیا ذکر کیا, دھوئے کے مسا کیا, ادھر رولا بنے ہیں سنی جی, مسئلہ یہ حل ہو جائے کہ مولا علی نے وضو کیڑا کیتا تھی. وہ مسند ابی داؤد 43 کے اندر سیم 100% یہی سند ہے جو امام بخاری کی ہے, بلکہ اس سے بھی اعلی سند ہے. امام بخاری اور حضرت علی کے درمیان جتنے واسطے ہیں نا, ان میں سے ایک واسطہ کم ہے, باقی 100% ڈیٹو کاپی ہے اس سند کی, وہی 100% سند ہے, ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے. وہاں پہ موجود ہے کہ حضرت علی نے چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, پھر سر کا مسا کیا اور پھر پاؤں کا مسا کیا. چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے, پھر سر کا مسا کیا اور پھر پاؤں کا مسا کیا. جبکہ صحیح بخاری میں کیا ہے کہ چہرہ دھویا, دونوں ہاتھ کونیوں تک دھوئے, پھر راوی نے سر اور پاؤں کا بھی ذکر کیا. کیا ذکر کیا, نہیں لکھا ہوا. تو ایک جگہ کہیں حدیث چھپتی ہے دوسری جگہ آ جاتی ہے, یہ چھپانے کا الزام نہیں ہے, ریالٹی ہے. اور اس کی وجہ سے کوئی بندہ زیرو سے ملٹی پلائی نہیں ہو گیا, یہ ذہن میں رکھیے گا. پتہ نہیں کیا مجبوریاں ہوں، کیا معاملات ایسے ہوں، اس لیے آپ چیزوں کو سمجھا کریں. تو میں یہ کوئی زماعت نہیں لگاتا، میں پریکٹیکلی بتاتا ہوں. اور اس کے بعد یار اگر میں ان لوگوں کو نعوذ باللہ سے نفرت کروں تو میں ان کی کتابیں یہاں پہ رکھوں؟ یار ہم سے پہلے تو بخاری مسلم کو جانتے ہی کوئی نہیں تھا، مولوی بھی خالی آپ پہ روپ ڈالتے تھے آر ایس بیس کے آگے بخاری شریف، نہ انہوں نے کبھی بخاری سے کوئی نمبر بتایا. ٹھیک ہے جی، ہمارے جا کے کوالٹی اسکول میں پڑھایا جاتا تھا کہ بخاری کوئی ہوتی ہے. میں نے انجینئرنگ یونیورسٹی میں پہلی دفعہ بخاری دیکھی تھی، انجینئرنگ یونیورسٹی میں جا کے. یہ میں آپ کو 95 کی بات کروں، زمانے میں تو آپ سوچ سکتے ہیں نا. آج ہمارے بچوں کو بھی پتا ہے کہ بخاری جی میں کیا لکھا ہوا ہے، بخاری میں 2812 کیا ہے، ہمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. مسلم میں 240 علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. نمبروں کے ساتھ اسے پتا ہے. تو ہمیں کوئی کہے گا کہ ہم نعوذ باللہ محدثین پہ؟ قادیانیوں کو صرف اس لیے کافر کہتا ہے کہ وہ اسے کافر سمجھتے ہیں. شکر ہے جی آپ نے یہ سچی بات لکھی کہ میں قادیانیوں کو کافر سمجھتا ہوں، ابھی تک تو کہہ رہے تھے قادیانیوں کو کافر نہیں سمجھتا. اچھا دوسرا، یہ آدھا جملہ ہے، یہ میں نے تعلیق بالمحال پیش کی تھی، یہ قرآن میں بھی ہے. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اسے پوج رہا ہوتا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال، چونکہ وہ پاسیبل نہیں لہذا یہ بھی پاسیبل نہیں. میں نے یہ آیت کوٹ کر کے کہا تھا، میں بھی آپ کے سامنے ایک تعلیق بالمحال رکھتا ہوں کہ اگر قادیانی مجھے مسلمان سمجھ لیں تو میں بھی انہیں مسلمان سمجھ لوں گا. جس طرح قرآن کہتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو رسول اللہ اس کی عبادت کرتے، تو اللہ کا تو بیٹا ہونا ہی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد. اور پھر میں نے کہا تھا یہ میں انٹلیکچوئل جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ آپ کو بتاؤں کہ قادیانی کس طرح بھاگتے ہیں اس جملے سے، وہ مظلوم بنے ہوئے ہیں حالانکہ ظالم ہیں. ہمیں کہتے ہیں ہم ان کی تکفیر کرتے ہیں، وہ ہم سب کی تکفیر کرتے ہیں. تو میں نے کہا تھا کہ اس جملے کی آپ انٹینسٹی کو سمجھیں کہ قادیانی جب مجھے مسلمان سمجھیں گے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ غلام محمد قادیانی کو وہ پیغمبر نہیں مانیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر کا انکار بھی سارے پیغمبروں کا انکار ہے. تو میں تو غلام محمد قادیانی کو دجال سمجھتا ہوں. تو اگر قادیانی مجھے کہیں کہ غلام محمد قادیانی کو دجال مانتے ہوئے بھی آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ غلام محمد قادیانی پیغمبر نہیں ہے. مجھے کوئی آگے کہے کہ میں رسول اللہ کو نہیں مانتا تو مجھے مسلمان مانو، میں کہوں گا نہیں. اور اس پہ میں نے کتنے قادیانیوں کو بھگایا ہے، ہمارے اسٹوڈینٹس نے بھگایا ہے. میرے پاس 8-10 سال پہلے آئے کچھ قادیانی، ان کے دھوکے میں نے سامنے جب رکھے، کہتے ہیں آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے کافر ہیں. نہیں آپ مسلمان ہیں. میں نے کہا اپنے مربی سے لکھوا کے لاؤ. اور میں نے ادھر ہی کہا تھا قیامت تک نہیں آؤ گے، ٹائم قیامت تک ہے. جیسا کراچی والے مفتی کو ٹائم دیا نا قیامت تک کے لیے، یہ محاورہ تن ہوتا ہے کہ کبھی نہیں آؤ گے. تو میری کرامت ہے 10-11 سال ہو گئے واپس نہیں ہے، کیونکہ کوئی مربی یہ لکھ کے نہیں دے گا. کیونکہ اگر مجھے مسلمان مان لیں تو غلام محمد قادیانی کو ان کو ماننا پڑے گا پیغمبر نہیں، کیونکہ پیغمبر کا انکار کرنے سے تو کوئی مسلمان نہیں رہتا نا. تو انٹلیکچوئل جملہ تھا آدھا کاٹا انہوں نے. تو یہ تعلیق بالمحال قرآن سے میں نے پیش کی. سورہ الاعراف میں آیا کہ اس وقت تک کافر اور منافق جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا مثال بیان کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزار سکتا؟ یہ عرب کا محاورہ تھا. یہ مسلم میں بھی ہے کہ میرے صحاب میں 12 منافق ہیں 7035، وہ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے، ان کی پشت پہ دوبیلا پھوڑا نکلے گا جس کی ہیٹ وہ سینے میں محسوس کر کے مریں گے. اور میں نے آپ کو نہیں بتانا کہ کن کی موت دوبیلا پھوڑے سے ہوئی ہے، یہ پھر بعد میں مجھ سے پوچھتے ہیں، یہ میں نے نہیں بتانا. بہرحال میں نے بتایا کہ یہ مثال سورۃ الاعراف کی حضور نے بھی پیش کی. اب اس کے بعد کوئی کہے کہ جی قرآن نے یہ کہہ دیا کہ قیامت والے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزرے گا اور سارے کافر جنت میں چلے جائیں گے. نہیں، یہ تعلیق بالمحال ہے کہ جس طرح تمہارے فزیکل ورلڈ میں یہ امپاسبل ہے نا، اس طرح اللہ کے ہاں بھی یہ چیز ایسے نہیں ہوگی. کبھی بھی کافر اللہ کے منکرین انبیاء کے مخالفین جنت میں نہیں جائیں گے. لیکن سر یہ ساری علمی باتیں میں آپ کو بتاؤں، میں آپ کو علماء کی تخصص پی ایچ ڈی لیول کی باتیں عام فہم کر کے سمجھا رہا ہوں. یہ علمی ڈسکشنز آ گئی ہیں مارکیٹ میں اور بالکل آسان فارم میں. ہمارے مخالفین کے لوگ کلپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں یار یہ کہہ رہا ہے کیا، سمجھ نہیں آ رہی. اور میں ایک جملہ ہی بول دوں اس میں قیامت چھپی ہوتی ہے. چاہے میں پیار سے ہی کہہ دوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ جی قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے افضل کہتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے وہ میں بولا کہ نہ بولا؟ کئی بار بولیا. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا تھا کہ ان کو دعوت دینا اس حوالے سے آسان ہے کیونکہ یہود و نصارہ ہمارے پیغمبر کو نہیں مانتے, وہ پیغمبر کو مانتے ہیں ان کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. اب آپ آ جائیں مجھے بتائیے, جو مسلمان بابوں کو قبروں کو پکار رہے ہیں مدد کے لیے اور جو بت پرست ہیں, ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ویسے اہل حدیث تو کہیں گے کہ بریلوی جو ہیں وہ مشرکین عرب سے بھی بدتر ہے, ویسے کہہ دیں گے, پبلکلی نہیں کہیں گے, ان کو پتا ہے وہ لائن کے کٹ کے تواڈے بابیاں دی. تو ظاہر ہم کہیں گے جو کلمہ کو مسلمان نبی اسلام کو مان رہا ہے وہ اس بت پرست بت سے مانگنے والے سے بہتر ہے, اس لیے کہ اس میں اصلاح کی گنجائش ہے. اسی طریقے سے قادیانی ہمارے نبی اسلام کو مانتے ہیں, اس کے بعد انہوں نے ایک جھوٹی نبوت کلیم کی, نبی کے ساتھ شرک کیا, جس طرح ہمارے کئی مسلمان اللہ کے ساتھ شریک کر کے. باپ جب آپ یہ کہیں کہ عبد القادر جیلانی نے روح کھولی اسرائیل کو لوں, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا پیچھے ہوں عبد القادر بھی چھپایا گیا, تو یہ مجھے بتائیں شرک نہیں ہے؟ ہم ان کو اب کہیں گے ہندوؤں سے بدتر ہے؟ ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں یہ کلمہ گو ہیں یار. اسی طریقے سے قادیانیوں کی ساری خرابیاں اپنی جگہ, لیکن یہود و نصارہ کی نسبت ان کو سمجھانا آسان ہے. یہ اس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی, اور جب میں نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اس کے بعد تو باقی ساری باتیں چھوٹی رہے گی نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کا کیا سٹیٹس ہے. احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ وہابی, اور پھر آگے انہوں نے خود لکھا وہابی سے مراد انہوں نے کہا بریلویوں کے سوا دیوبندی, اہل حدیث, روافض یعنی ان کے نزدیک شیعہ اور قادیانی, ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار اور حرام ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے کیونکہ وہ اہل کتاب ہے. تو احمد بریلوی صاحب نے احکام شریعت جو ان کے فتووں کی کتاب ہے, یہ ملفوظات اعلی حضرت نہیں ہے, یہ فتووں کی ان کی کتاب ہے, اسی کے نام پہ مفتی اکمل نے اپنے پروگرام کا نام احکام شریعت رکھا تھا کیو ٹی وی پہ, میرے استاد بھی ہیں حافظہ اللہ تعالی. تو احکام شریعت میں اعلی حضرت کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اہل حدیث ہیں دیوبند ہیں اور شیعہ ہیں اور قادیانی کافروں کو بھی اس کے ساتھ شمار کر کے کہا کہ ان کا ذبیحہ تو حرام ہے, اور لکھا یہ مرتد ہیں, یہ بھی لکھا یعنی واجب القتل, اور یہود و نصارہ بہتر ہے. تو اس کو تو آپ چھوڑیں, آپ اپنی فکر کریں, یہ علماء دیوبند آپ کو اعلی حضرت نے یہود و نصارہ سے بھی بدتر لکھا ہے. ہاں آپ اپنی فکر کریں, جو پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو. جی علماء دیوبند کے المحنت و مفند والے عقائد کو کفریہ کہتا ہے, نعوذ باللہ. میں نے آج تک کبھی نہیں کہا کہ المحنت کے عقائد کفریہ ہیں, ہاں میں نے کہا گمراہ کن ہے اور شرکیہ اس حوالے سے ہیں جو انہوں نے پبلک کو ڈاکٹرن خود کروائی ہوئی ہے. مثلا یہ کہتے ہیں نا بریلوی شرک کرتے ہیں قبروں سے مانگتے ہیں, تو المحنت میں لکھا ہوا ہے رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض حاصل کرنا تو ہم اس کے قائل ہیں, مگر اس طریقے پر نہیں جو عوام میں رائج ہے, بلکہ اس طریقے پر جو خواص کو معلوم ہے. تو قبروں سے مانگنے کے قائل ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں اس کا آپ کو سمجھ نہیں آیا. ہم کہتے ہیں چلے آپ ہمیں سمجھائیں نا, آپ سمجھا تو سکتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہم ہی آپ کو سمجھا دیتے ہیں. ارواح ثلاثہ میں اشرف علی تھانوی صاحب نقل کرتے ہیں کہ قاسم نانوتوی صاحب مرنے کے 6 سال کے بعد اپنی قبر سے نکلے, دیوبند میں تشریف لائے, خواب میں نہیں بیداری میں, جسد انصری کے ساتھ, اور دیوبند کے 2 مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلے گئے. اور اس واقعے میں لکھا ہے کہ جن کی صلح کرانے آئے تھے سخت سردیوں میں بھی انہوں نے سخت گرمیوں میں بھی رضائی اوڑی ہوئی تھی, ان کا پسینہ چھوٹا ہوا تھا, ظاہر ہے کہ مردہ قبر سے نکل کے آ جائے. تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا آپ کو, ان کا ابھی ابھی مولانا تشریف لائے تھے. جی اور نقل کون کر رہا ہے, اشرف علی تھانوی, انہوں نے باقاعدہ حاشیہ لگایا کہ وہ اصل میں اپنے اس جسم کے ساتھ نہیں آئے تھے جو دفناتے وقت تھا, ایک اللہ نے ان کو نیا جسم دیا تھا, اس جسم سے وہ قبر سے نکل کے تشریف لائے تھے. جی فیض دے کے چلے گئے. اسی ارواح ثلاثہ میں موجود ہے کہ ایک انہی کے دیوبند کے بزرگ تھے, ان کی قبر کی مٹی لوگ شفا کے لیے لے کے جاتے تھے. یہ وہ سارے عقائد ہیں جو بریلویوں والے ہیں. اب ان عقائد کا دفاع کراچی والا مفتی کیسے کرے آ کے, اس کی اپنی عوام بھی اس کو مارے گی, وہ جو آر سائز کا ملتا ہے پاؤں میں پہنا جاتا ہے, اور علماء بھی کہیں گے یار یہ کیا, یہ تو ہم نے ایک ڈھکوسلا بنایا ہوا تھا بریلویوں سے الگ ہونے کے لیے, تو مانا ہے ادھر. تو یہ المحنت کا چیز ہے. بتاؤ المحنت میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ کی قبر کو ہم اللہ کے عرش سے افضل مانتے ہیں, اور دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں نہیں رسول اللہ اشرف المخلوقات ہیں تو نبی علیہ السلام تو اللہ کے عرش سے افضل ہوئے. ہم کہتے ہیں نا یہ تو آپ نے بات نہیں لکھی, آپ نے کہا وہ حصہ زمین جو حضور سے ٹچ کیے ہوئے, نبی علیہ السلام کو آپ نے اللہ کے عرش سے افضل نہیں کہا, یہ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ رسول اللہ سب سے بہترین مخلوق ہیں. وہ کہتا نہیں وہ جو مٹی کا ہم نے اس لیے ذکر کیا کہ اس مٹی میں سے حضور پیدا ہوئے تھے. ہم کہتے ہیں نا اس مٹی کے جس حصے سے حضور پیدا ہوئے تھے وہ حضور پیدا ہو گئے, اب جو باقی مٹی ہے وہ نہیں افضل ہو سکتی. اگر اس کو افضل مانیں گے تو سات ابو بکر عمر کی قبریں ہیں وہ بھی افضل ہو جائیں گی. نہیں وہ ٹچ کیے ہوئے, تو ٹچ تو نہیں کی ہوئی, یہ بھی جھوٹ ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ حضور کی قبر مبارک میں سرخ رنگ کی چادر بچھائے گی, اس کے اوپر حضور کو دفنایا گیا. کہانی تو اڑا ہی جھوٹ نکلا ہے, حضور کو تو قبر انور ٹچ کر ہی نہیں رہی ہے, اس میں چادر ہے. تو اب کیا کریں, وہ چادر بھی افضل ہے, کوئی شہ بھی صحیح سے نکل دی نہ دی. آؤ پورا ریاض الجنہ افضل ہے. پھر ہم آپ کو وہ بخاری کی حدیث سنائیں گے, دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کے بارے میں کلیم کیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اسے اس کا رسول کہنا, غلوف نہیں کرنا, لا تغلو فی دینی کو. پھر المؤنث میں لکھے ہم رسول اللہ کے قبر میں حیات کو دنیا کی سی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں دنیاوی نہیں کہا, دنیا کی سی, چلو یا کہہ لو دنیا کی سی, دنیا کی سی ہے ہی نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے ولاکن لا تشعرون, تمہیں شہید کی زندگی کا بھی شعور نہیں. جب شہید کی زندگی کا شعور نہیں تو نبی کی زندگی کا شعور کون رکھ سکتا ہے؟ دنیا کی سی کدھر ہو گئی؟ دنیا کی سی تو ہو ہی نہیں سکتی, وہ برزخ ہے, آخرت کی سی ہے وہ. بخاری میں حدیث ہے, اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی موت سے پہلے میرے تھوک کو اور رسول اللہ کے تھوک کو ایک جگہ جمع کیا, وہ مسواک والے واقعے سے جو چبا نہیں سک رہے تھے. اس دن جو رسول اللہ کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. ہم حیاتوں نبی کو مانتے ہیں آخرت کی, دنیا کی نہیں. آج بھی قبر مبارک کھولیں تو آپ کو نبی علیہ السلام نماز پڑھتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, اسی حالت میں دفنائے ہوئے نظر آئیں گے جو 1400 سال پہلے, جسم مبارک بالکل سلامت. وہ نمازیں پڑھنا بھی جو مسند ابی یالہ میں آیا وہ برزخی ہے. صحیح مسلم میں آیا میں نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, برزخی ہے, آخرت کا ہے. پھر المحنت کے اندر جو اسام الرمین میں جن باتوں پہ کفری فتوے تھے ان کا جھوٹا دفاع کیا ہوا ہے آپ لوگوں نے, اور آپ کے ایک بابا جی جس نے تقریر لگائی اس نے تو کہا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی دنیا میں جہاں چاہیں کونوں مقام میں تصرف فرما سکتے ہیں. تو یہ تو بریلوی کہتے ہیں, تو بریلوی تو بندی بھی دونوں ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ, ہو گئے میں بلکہ. تو میں نے اس عقائد کی یعنی گمراہی کا ذکر کیا تھا. اسی طریقے سے نبی علیہ السلام کے لیے ڈائریکٹ اشرف تھانوی نے علم غیب کے لیے حفظ الامان میں کہا تھا, حفظ الامان کتاب چھوٹی سی کتابچی ہے, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم غیب ہے اور یہ کوئی رسول اللہ کی تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ علم الغیب ہر پاگل مجنون اور جانور کو بھی حاصل ہے کہ اس کی بھی چھٹی حصے اس کو آنے والے معاملات کا پتہ چل جاتا ہے. رسول اللہ کے علم الغیب جو وحی کی تائید کے ساتھ تھا اسے تشبیہ دی. اسی لیے اسامہ الرمین میں احمد بریلوی نے اشرف تھانوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا, بالکل ٹھیک لگایا, کیونکہ رسول اللہ کے لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایک بات منسوب کی. اگر یہ وہ کہتا نا کہ کافر یہ کہتے تھے پھر تو بات ختم ہو جاتی. مجھے کہتے ہیں چھوکرا لفظ استعمال کیا, تو وہ تو جھوٹ بول رہے ہو میرے اوپر, میں تو کافروں کے رفظ, تم نے تو ڈائریکٹ یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ حضور کا علم غیب تو جانوروں والا علم غیب ہے, میں اعوذ باللہ, اس کے ساتھ تشبیہ دی ہے تم نے. تو ہٹی علماء کرام پر طعن و تشنیع, بہتان درازی اس کا معمول ہے, یہ ایک بات ہے جس کو میں انڈورس کرتا ہوں بالکل. لیکن یہ طعن تشنیع بہتان درازی نہیں ہے, ریالٹی. یہ بہتان کا لفظ کہتے ہیں کہ علماء کے چھپے ہوئے حقائق پبلک کے سامنے بیان کرتا ہے. لفظ اللہ کو معاذ اللہ محمل کہتا ہے. یار خدا کے لیے میں نے یہ کہا تھا کہ صرف اللہ نہ بولیں آپ, نبی علیہ السلام نے ایٹریبیوٹس کے ساتھ ہمیشہ اللہ کا نام لیا ہے. کوئی ایک وظیفہ مجھے حضور کا دکھائیں جس میں صرف لفظ اللہ ہو. میں کوئی اللہ کی توہین نہیں کر رہا تھا, میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے, یہ نام ہے. جب تک آپ جملہ مکمل نہیں کریں گے, عربی لنگوسٹک کے پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا تھا, اللہ صرف کہیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ دی الہ, وہ جس کی پوجا کی جائے. لیکن یہ جملہ نہیں مکمل ہوا, یہ نام ہے اللہ اکبر, اب جملہ مکمل ہوا. تمام بڑائیاں اللہ کے لیے ہیں, یہ اللہ بڑا ہے, سبحان اللہ باقی اللہ کے لیے, لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. تو میں نے کہا تھا نبی علیہ السلام نے آج تک جتنے وظیفے تعلیم کیے ان میں اللہ نے تعلیم کیا, اللہ کو ایٹریبیوٹ کے ساتھ ذکر کیا ہے. لہذا صرف یہ صوفیاء جو اللہ اللہ یہ کرتے ہیں یہ بدعت ہے ذکر کرنا اس طریقے سے. اس نے پکڑ کے اس کی اللہ کی توہین بنا دی ہے. کسی نے چھلانگ ماری, اس نے کہا ابن ماجہ سے ایک روایت ضعیف اٹھا کے لے کے, پھر خود شرم آئی کہ نہیں وہ مسلم میں ایک حدیث ہے, جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے قیامت قائم نہیں ہوگی, مسلم میں ہے. اس سے انہوں نے اللہ اللہ کا ذکر ثابت کر دیا. او یہ تو محاورتن بات ہو رہی ہے کہ جب تک اللہ کا کوئی یاد کرنے والا موجود ہے اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی. اس سے یہ کہاں ثابت ہو گیا کہ نبی علیہ السلام نے اللہ اللہ صرف اللہ کے نام کو ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے؟ یہ تو محاورتن ہے, جس طرح ہم بھی کہتے ہیں یہاں ہم اللہ رسول کو یاد کرنے بیٹھے ہیں, جب تک بیٹھتے ہیں اللہ رسول کا نام لیتے ہیں. اس کا مطلب آپ یہ سمجھیں گے کہ میں دو گھنٹے سے کہہ رہا ہوں اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول یہ کہہ رہا ہوں, یہ مطلب لیں گے؟ نہیں, آپ کہیں گے ان کا ذکر خیر. اس طرح حضور جب کہہ رہے تھے نا کہ دنیا میں جب بھی ایک بندہ بھی موجود ہے اللہ اللہ کرنے والا, یعنی اللہ کا ماننے والا, اس کی عبادت کرنے والا. ورنہ اگر آپ والا میں مطلب مانوں تو دنیا میں کوئی حدیث کی کتاب لائیں نا جس میں نبی علیہ السلام نے صرف اللہ کے ورد اور اس کا تسبیح کھینچنے کا حکم دیا ہو. آپ کا تو ہمیشہ ذکر ملتا ہے 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یا 33 دفعہ اللہ اکبر 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بخاری مسلم دونوں میں یہ احادیث موجود ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ دوں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ فرشتوں کی تسبیحات تمہیں بتاتا ہوں, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. رکوع اور سجدے کی تسبیحات مسلم شریف میں اور ترمذی میں آئیں, سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی. اور مجھے آپ کو ایک ذکر بتائیں بھی تو صحیح نا, کوئی شاید کٹ کے تو لے آؤ نا, پھر میرے تو اعتراض کرو. یہ کہہ رہے کہ میں نے اللہ کے لفظ کی توہین کر دی ہے. اللہ کا نام پرفیکٹ ہے اپنی جگہ, لیکن ایٹریبیوٹس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ تھا. اس کے علاوہ بے شمار نظریات میں اہل سنت والجماعت, بریکٹ میں لکھنا چاہیے دیوبند کے منع سے منعرف ہوں. میں منعرف نہیں ہوں, بلکہ میں آپ کے عقیدوں کو سنیت کے لیے زہر قاتل سمجھتا ہوں. آپ کے عقیدے وہ ہیں جو 1867 میں دیوبند مدرسے میں بنائے گئے, اور آپ کے جو مخالفین ہیں وہ ہیں جن کے 1896 میں منظر الاسلام بریلی شریف میں بنائے گئے. دیوبند شریف اور بریلی شریف, کیا ایسا مفسد شخص اہل سنت والجماعت سے خارج نہیں ہے؟ جی میں بھی کہتا ہوں کہ وہ اہل سنت والجماعت جس کو آپ کلیم کرتے ہیں اس سے تو میں خارج ہوں. رہ گی وہ سنیت جو کتابوں میں ہے, جو بخاری مسلم میں ہے, اس سے بھی بڑھ کر قرآن, اس سے میں آپ کو خارج کرتا ہوں دلائل کی بنیاد پہ. ٹھیک ہے, نوٹ, مرزا جلمی کی گستاخیوں کے کلپ اس کے یوٹیوب چینل پر بھی موجود ہیں, اس کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہیں. سائل کو پاکستان کا لیا, پورے انڈیا کو سائل نہیں لبا سوال کرنے والا. ٹھیک ہے نا, اور پھر انہوں نے جواب میں کہا کہ جی وہ گمراہ ہے خارج ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ آپ کا بلا کرے. میں تو کہتا ہوں منزل اسلام بریلی سے بھی آنا چاہیے فتویٰ. یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں, آپ لوگ یوٹیوب پہ خود جج کر لیں گے کوئی کیا کہتا ہے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, یقین کریں. میں کہا اپنے ہمارے مخالفین سے ہمارا خون بڑھتا ہی ہے. الحمدللہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سیدہ عائشہ کی وفات کس طرح ہوئی, ان کی قبر کہاں ہے؟ سیدہ عائشہ کی وفات نیچرل ڈیتھ میں ہوئی ہے. روافض کا الزام ہے کہ حضرت معاویہ نے انہیں ایک گڑھا کھدوا کے قتل کروایا تھا, یہ بالکل جھوٹ ہے. اپنی نیچرل ڈیتھ فوت ہوئی ہیں. حضرت ابو ہریرہ نے جنازہ پڑھایا ہے, بقیہ غرقد میں ان کی قبر موجود ہے. میری سیدہ عائشہ کی قبر مبارک پہ کئی دفعہ حاضری ہوئی ہے الحمدللہ. ہاں اس کے الٹ ضرور ملتا ہے مسند احمد میں اور المستدرک للحاکم میں کہ جب سیدہ عائشہ کو حضرت معاویہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت عائشہ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ اے معاویہ، جو کچھ تم نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، یعنی حضرت علی کے وہ شیعہ تھے اور صحابہ تھے، اور ان کی قبریں وہاں پہ کھودی گئیں جو علاقے حضرت عمر کے دور میں ان لوگوں نے فتح کیے تھے، اور ڈیمانڈ رکھی گئی کہ حضرت علی پہ مرنے سے پہلے لعنت کرو تو چھوڑ دیں گے، ان کا پوری زندگی علی سے عشق کیا، مرتے وقت موت دیکھ کے قبر دیکھ کے چھوڑ دیں؟ نہیں. اور پھر وصیت کی کہ مجھے میری خون آلود بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پولیس راز پر معاویہ سے اسی حالت میں ملوں گا. اب یہ ساری حدیث حضرت حجر ابن عدی کے اوپر پورا چیپٹر ہے مستدرک للحاکم میں، یہ صحابی ہیں. ان کی جب قتل کی خبر حضرت عائشہ تک پہنچی، جس کے بارے میں یہ جھوٹی روایت کہتے ہیں، حضرت عائشہ کہتی تھی معاویہ کی میری زندگی بھی معاویہ کو لگ جائے، تاریخی روایتیں، یہ حاکم دی روایت ہے اور مسند احمد دی. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ معاویہ، جو کچھ تو نے حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ کیا، تجھے ڈر نہیں لگتا کہ میں ایک قاتل تیرے لیے مقرر کروں اور تجھے میں ایک گوریلا وار میں قتل کروا دوں؟ حضرت عائشہ نے ضرور دھمکی دی تھی معاویہ کو قتل کرنے کی ان کے ان اعمال کی وجہ سے. تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں نبی کے گھر والوں سے ایسی امید نہیں رکھتا، ان کو نصیحت کرنے ہیں اور خود، اور کہا اما جان جو میں نے آپ کا وظیفہ لگایا اس میں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے تو آپ بتائیں. وہ آپ نے وظیفہ سر نہیں لگایا ہوا تھا، وہ جو ہے وہ بیت المال سے سب کو ملتا تھا. اور کہا کہ اما آپ ان ہمارے حکومتی معاملات میں دخل نہ دیا کریں. تو یہ بالکل میں نے ساری باتیں، وہ کئی لوگ غصے میں نا کہہ رہے تھے سوال دیکھو علی بھائی کو کیوں ایسی، تو جواب جگہ کے گلا کر دینے. مجھ سے وہ پچھلی دفعہ سوال ہوا تھا کہ حضرت علی کی قبر کہاں ہے، اب جواب تو ہونا چاہیے تھا نجف میں ہے اور جو افغانستان میں جالی بنا ہوا مزار شریف، لیکن میں تو ادھر نہیں رکا، میں تو پھر پہنچ گیا کندھار بھی، اور وہ جو ملا عمر کا وہ جو کرتے والا واقعہ وہ بھی بیان کر دیا. اب جو بندی تو کلیم کرتے تھے یہ بابا پرستی والی باتیں تو بریلوی کرتے ہیں، اس نے ہمارے بابے کال دیے، یہ تو بریلویوں نے ٹالیاں بنائی ہوئی تھیں، ہماری بھی ٹالی اس نے نکال لی وہاں سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوگا سر ادھر کیوں، کیونکہ نام ہے بابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی گھر. کیا کوئی شخص اگر کرونا ویکسین نہ لگوانا چاہے تو گورنمنٹ زبردستی کر سکتی ہے؟ آپ کا کرونا ویکسین سے متعلق کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، ویکسین سے متعلق دو طرح کی آراء موجود ہیں. میرے خیال ہے گورنمنٹ کو اس حوالے سے سختی کی بجائے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے، اور ان ڈاکٹرز کی رائے کے اوپر بھی ذرا متوجہ ہونا چاہیے. اب تو خیر انہوں نے بڑی سمجھداری کی ہے، اب آپ کے ٹیلی فون پہ پتا کیا میسج چلتا ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہے 10 گنا کم چانس ہے کہ بیمار ہوں، یعنی بیمار ہو بھی ہوں گے لیکن باقی بیماریوں تو ایسے نہیں ہوتا. پولیو کی ویکسین جنہوں نے لگائی ہے ان کو تو پولیو نہیں ہوتا، ملینز میں بھی کوئی ایک بندہ مشکل سے نکلتا ہے. تو آدھی بات تو وہ خود مان رہے ہیں. باقی کرونا سے بھی بڑھ کے خطرناک بیماری جو ہے وہ ڈینگی ہے، کیونکہ یہ جان لیوا ہے. 3 سالوں سے ڈینگی کو یہ بھولے ہوئے تھے، اب چونکہ اسلام آباد میں پھیلا تو اب یہ ذکر ہوا ہے اس کا شروع. کرونا سے کوئی مرے گا نہیں اتنی آسانی سے، کوئی ہزاروں میں ایک مرے گا، لیکن ڈینگی میں تو آپ پتا ہے پلیٹلیٹس کہاں تک آ جاتے ہیں. پھر کرونا تو ایک مرض ہے آپ کے نزلہ زکام کی طرح کا ہے، تو نزلہ زکام سے ابھی بھی لوگ زیادہ دنیا میں مرتے ہیں، بلکہ دنیا میں اس وقت نمبر 1 کلر جو ہے پچھلی کئی صدیوں سے وہ ملیریا ہے، جس کو ہم بارڈر ہی نہیں کرتے، ایون وہ بگڑ کے ٹائیفائڈ بھی بن جاتا ہے، لیکن آج بھی دنیا میں سب سے زیادہ لوگ ملیریا سے مرتے ہیں، فلو سے اس سے کم مرتے ہیں، اور کرونا سے تو اس کے مقابلے میں بہت کم مرتے ہیں. تو اس طرح کی وہ جو معاملات ہیں. باقی پاکستان میں ویکسین آپ لگوا لیں، میں آپ کو بتاؤں پاکستان کی ویکسین ایسی ہے جیسے ہومیوپیتھک دوائی ہے، فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہوگا. ہاں جی علی بھائی، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جنت میں اللہ کو ایک منی خدا بنا، ہمیں ایک منی خدا بنا دے گا، ایک مفتی نے اس عقیدے کو باطل کر. یار پوری آپ کلپ تو سنیں، میں نے یہ بات کی تھی کہ خالق اور مخلوق کا فرق اپنی جگہ موجود ہے، لیکن جو کوالٹیز اللہ کی ہیں ان میں سے کئی کوالٹیز اللہ اپنی مخلوق کو دے گا. مثلا ہمیشہ کی زندگی، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اللہ کی. اور جنت میں ہماری زندگی کیا ہوگی؟ ہمیشہ. کن فیکون، یہ کس کی کوالٹی ہے؟ اور جنت میں ہم جو خواہش کریں گے وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی انشاءاللہ. بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے. ان ساری چیزوں کا ذکر کے میں نے کر کے کہا تھا کہ اس کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا ہم اللہ سے محبت کیوں کریں، اس نے ہمیں اتنی بڑی ازمائش میں ڈال دیا ہمیں پیدا کر کے، تو میں نے کہا تھا اس اللہ سے کیوں نہ محبت کریں جو اکیلا تھا اور اس نے اپنی خدائی صفات میں آپ کو بھی شامل کر لیا ہے خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ جنت کی زندگی میں، تو ایسے اللہ سے تو محبت کرنی چاہیے جس نے چند سالوں کی زندگی عوض ہمیشہ کے لیے آپ کو ایک مینی گاڈ بنا دیا ہے. گاڈ ان مانوں میں نہیں میں نے لیا تھا، میں نے کہا تھا خالق اور مخلوق کا فرق، اور جب کہتا خالق اور مخلوق کا فرق تو پھر گاڈ الہ کے مانوں میں نہیں لے رہا بلکہ کوالٹیز کے مانوں میں لے رہا ہے، اور یہ قرآن میں بھی موجود ہے، یہ فتویٰ حضرت یوسف پہ بھی لگتا ہے. سورہ یوسف میں جب وہ دو بندے آ کے خواب بیان کرتے ہیں تو حضرت یوسف کیا کہتے ہیں، تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا، تین چار دفعہ رب کا لفظ آیا ہے بادشاہ کے لیے. تو حضرت یوسف نے کیوں کہا، حضرت یوسف کو نہیں پتا تھا کہ اس کا رب کون ہے؟ تو وہاں پہ ترجمہ کرنے والے انہوں نے پھر بریکٹ میں لکھا ہے یہاں مراد لغت کے معنوں میں ہے، یعنی تمہارا پالنے والا، تمہارا آقا، وہ تمہارے ماں باپ کو بھی رب کہا گیا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا. تو یہ قرآن میں بھی ہے. سمیعم بصیرا، سورہ الدہر کے سٹارٹ میں انسان کو کہا گیا، اور سمیع اور بصیر کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. سورہ توبہ کی آخری آیات میں کہا گیا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی علیہ السلام مومنین کے حق میں رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. رؤوف اور رحیم کس کی کوالٹیز ہیں؟ اللہ کی. لیکن وہ الرؤوف الرحیم، دی کے ساتھ کوالٹی وہی ہے لیکن دی کے فرق سے یہ ہوتا ہے خالق اور مخلوق کا فرق. باقی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے اندر جو رؤوف ہے اس کا معنی اور ہے اور رسول اللہ والے رؤوف کا معنی اور ہے، نہیں، معنی ایک ہی ہے. اللہ سنتا دیکھتا ہے، ہم سنتے دیکھتے ہیں، معنی تو ایک ہے، لیکن اللہ کا سننا دیکھنا انلمیٹڈ ہے اور اس کا ذاتی ہے، ہمارا عطائی ہے. تو یہ اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ پیش کرتے ہیں. اسی طرح کی ایک حرکت اسی مفتی نے کی، اس نے کہا، علی بھائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے. یہ اسی طریقے سے میں کہوں کہ عمران خان نے کہا کہ میں پاکستانی ہوں تو اس کا مطلب ہے عمران خان صاحب مسلمان نہ ہوئے. واٹ نان سینس دس یار، یہ دو الگ چیزیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ جغرافیکلی آئی ایم ہندو اور ریلیجن کے اعتبار سے آئی ایم مسلم. بالکل، کیونکہ ہندو کی ڈیفینیشن جو سرزمین ہند کا سندھ سے، یہ دریائے سندھ کے جو مشرقی کنارے کی طرف جو لوگ آباد ہیں ان کو ہندو کہا جاتا ہے، لیکن ہندو پریکٹیکلی آج ایک ریلیجن بھی ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا کن معنوں میں بات ہو رہی ہے. تو میں نے یہ لفظ نہیں کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودی تھے، میں نے کہا تھا یہودیوں نسل تھے. وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں آیا ابراہیم نہ یہودی تھے، ماں کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیہ. تو سر اس سے اگلی آیت بھی تو پڑھیں. اللہ نے یہودوں نے سارا کو کہا کہ تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، تو ابراہیمی تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، سب سے ٹوٹ کے ایک اللہ کے ہو گئے. اور پھر اللہ نے کہا کہ اے اہل کتاب، ان باتوں میں تو تم جھگڑتے ہو جو جن میں تمہیں کچھ علم تھا، لیکن تم تو ان باتوں میں بھی جھگڑ رہے ہو جس کے بارے میں تمہیں بنیادی علم ہی نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے وہ تورات اور انجیل سے پہلے دنیا میں آئے تھے، تو وہ یہودی کیسے ہو گئے؟ کیوں کہ تورات کا ماننے والا یہودی ہوتا ہے، کیونکہ یہودا بیٹا تھا حضرت یعقوب کا جن کا لقب ہے اسرائیل، جن کے 12 بیٹے تھے بنو اسرائیل. تو جب حضرت یعقوب پوتے ہیں حضرت ابراہیم کے اور ان کی نسل میں جو لوگ ہیں وہ یہودی ہیں، تو حضرت ابراہیم تو یہودی نہیں ہو سکتے، یہودی ابراہیمی ہو سکتے ہیں لاجیکلی. تو اللہ نے ان کو ٹانٹ کیا ہے کہ تم ابراہیم کو کس طرح یہودی بنا رہے ہو، ابراہیم تو پہلے تھے. یعنی اللہ نے یہ نہیں کہا ان کے یہودی نسل ہونے کی مخالفت کی اور ٹائم پیریڈ کی مخالفت کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی اپنا کو یہودی کہتا ہے تو وہ اللہ کا مغضوب علیہم ہو گیا، نہیں. جو یہودی صحابہ تھے حضرت سلیمان کے، حضرت داؤد کے، کیا ہم ان کو دوست کی کہتے ہیں؟ ہم تو یہودیوں کو اس وقت سے دوست کی مانتے ہیں جب انہوں نے نبی علیہ السلام کا اور عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسولاً الی بنی اسرائیل، آیا نا قرآن میں، تو بنی اسرائیل کون تھے؟ یہودی. اور قرآن میں جگہ جگہ آیا، سورہ الاعراف میں ہم نے ان کے بھائیوں میں ہود کو بھیجا، ان کے بھائیوں میں ہم نے صالح کو بھیجا. یعنی قوموں میں سے ہی پیغمبر آتے تھے، ہمارے نبی بھی انہی میں سے آئے نا. لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب یہودیوں میں مبعوث ہوئے تو کیا وہ ایلین تھے یا انہی میں سے پیدا ہوئے تھے؟ انہی میں سے، تو نسلا یہودی تھے، اور عقیدے میں تو تمام پیغمبروں کو ہم مسلم مانتے ہیں، جس طرح ہم نسلا، میں یعنی اگر میں بات کروں، میں نسلا تاتاری ہوں، مول ہوں، ترک ہوں، لیکن عقیدے میں مسلم ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا تھا یہودیوں نسل، تو کہتے ہیں نہیں ان کو یہودی کہہ دیا، اور اگر آپ کسی کو اس فلاں پیغمبر کو یہودی کہہ دیا، اسے مراد اس کے دماغ میں یہ یہودی آ جائیں گے۔ خدا کے لیے اللہ کا خوف کھائیں، آپ یہ آپ چولے ماریں گے تو پھر لوگ آپ سے کہیں گے نا کہ آپ کے لیے وہی سے ذاتی دشمنی، آپ علمی اختلاف نہیں کر رہے۔ چلے آپ بتا دیں حضرت عیسیٰ کس کی نسل سے تھے، نسلا وہ کیا تھے، حضرت عیسیٰ کی ماں کو کیا کہا تھا، یا اخت ہارون، کہا تھا نا قرآن میں اے ہارون کی بہن، حالانکہ وہ ہارون کی بہن نہیں تھی، حضرت ہارون کی اولاد میں سے تھی۔ تو اس طریقے سے خوف خدا کریں۔ ایک سوال آیا تھا لیکن یہ میں پہلے ایڈریس کر چکا ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس دجال کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے بچنے کے لیے ہجرت کرنا پڑے گی، وہ وقت بھی ابھی آیا کہ نہیں آیا؟ سر بے فکر ہیں، میری ویڈیو کا انتظار کریں، جب آئے گا میں بتا دوں گا آپ کو۔ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ آپ چھوڑ کے چلے جائیں، ان کو یہاں ننگا ناچنے دیں صدیوں سے جو انہوں نے فرقے بنائے ہوئے ہیں۔ نہ نہ مجھے بتائیں، میں پاکستان سے چلا بھی جاؤں ان کی جان چھوٹ جائے گی مجھ سے، پھر تو میں وہ باتیں کروں گا جو اب میں تھوڑا لحاظ کرتے ہوئے نہیں کرتا، اور یہ چاہتے ہیں کہ میں وہ باتیں کروں باہر جا کے، تاکہ ہم ان باتوں کو پکڑ کے تو علی بھائی کو فل بدنام کریں۔ یہ اس وقت تک تھا جب تک کہ انجینئر صاحب کو کوئی جانتا نہیں تھا، اب مجھے کسی سے اپنی سنیت منوانے کے لیے یا اپنی آل البیت سے محبت منوانے کے لیے یا نبی علیہ السلام سے عقیدت منوانے کے لیے یا قرآن و سنت کے ساتھ میرا لگاؤ منوانے کے لیے مجھے کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کے علماء کا میرے خلاف اجماع ہے، اس طرح ان کی پبلک کا میرے حق میں اجماع ہے کہ ہمارے بابے غلط بتاتے تھے یہ ٹھیک بتاتا ہے۔ تو اجماع کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا۔ علماء کے اجماع کی اہمیت نہیں ہے، علماء تو تصویر کو اس وقت بھی آرام کہتے تھے جب عوام کھچواتی تھی، اور عوام کہتی تھی خدا کے لیے ہم ان تصویروں کی پوجا نہیں کرتے، بعد میں علماء نے عوام کا مذہب اختیار کر لیا اور اجماع ہو گیا۔ اجماع ہوتا ہے جو پوری مسلم عوام مانتی ہے، اور مجھے بتائیں مولوی فراڈی ہیں، چندے کھاتے ہیں، اس کے اوپر مسلمانوں کی عوام کا اجماع ہے یا نہیں؟ اور مفتی مدرسوں میں کیا کچھ کرتے ہیں، جب میں نے عیدی صاحب والی ویڈیو میں آج سے 5 سال پہلے کہا تو لوگوں نے کہا علی بھائی بول رہے ہیں، اللہ نے 5 سال بعد مجھے سچا ثابت کر دیا، اب تو پاکستان کا بچہ بچہ بول رہا ہے کہ مدرسوں میں کیا ہوتا ہے، عصری علوم بھی سکھائے جاتے ہیں۔ آپ نے لیکچر میں کہا تھا کہ نکاح کے بعد اسی سے پہلے لڑکی لڑکا کا ملنا حرام ہے، میں نے ملنے سے مراد ان کا انٹر کورس اور اس قسم کا ملنا کہ جس کی وجہ سے کل کو ان کی لیدگی ہو جائے، اور لڑکا یہ کہنا شروع کر دے کہ میں یہ جو ہونے والی اولاد ہے اسے اون ہی نہیں کر رہا، پھر کیا کرو گے اپنی لڑکی کا؟ میں نے کہا تھا ملیں لیکن ماں باپ کی موجودگی میں ملیں، علیحدگی میں نہ ملیں۔ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو گئی، کل کو علیحدگی ہو گئی، تو پھر دشمنی میں تو آپ کو پتا ہے، آپ کو تو یہ جو بےمان قسم کے وکیل ہیں وہ اتنا بڑا پرچہ دیتے ہیں عورتوں کو جب وہ جاتی ہیں نا خامدوں سے حق لینے کے لیے، اس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جو ہے نا وہ شراب بھی پیتا ہے، یہ خرچہ بھی پورا نہیں دیتا تھا، جو بےچارے وہ کام نہیں کرتا تھا نا وہ بھی پہلے سے پرنٹ ہوئے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کے آگے سائن کرتے جاتے ہیں۔ تو سب سے بڑے مجرم وہ وکیل ہوتے ہیں، بجائے وہ صلح کروانے کے اس دشمنی کی دراڑیں۔ اب جس خامد کو یہ پرچہ ملے گا کہ میں شرابی ہوں اور میں اس کا خرچہ بھی پورا نہیں کرتا ہے، اس کو تو پھر یاد آئے گا یار اس کو تو میں ہر ہفتے ہوٹلنگ کرواتا تھا، شراب تو چھوڑ دو میں نے تو کبھی سگریٹ نہیں پیا، تو میری بیوی میرے بارے میں، چلو باقی لوگ تو مجھے نہیں جانتے تھے، اس نے میرے بارے میں الزام لکھے ہیں، وہ بجائے یہ تحقیق کرنے کے اس نے بھی خالی سائن ہی کیے ہوں گے۔ جس طرح نکاح نامے کے اوپر عورتوں بچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے کتنے حقوق کی چیزیں جن پہ لکیر پھری ہوتی ہیں، اینڈ پہ عورتوں سے سائن لے لیتے ہیں، اس میں جیب خرچے والا بھی شعار تو لکھوا لیتے ہیں، وہ اینڈ پہ جا کے ان کو پتا چلتا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ کل کو ہوتا یہی ہے، دوستی ہوتی ہے، دنیا میں کوئی انسان پرفیکٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ لہذا جب کبھی بھی رشتہ کرنا ہے پوری تحقیق کرنے کے بعد، جیسے ہی معاملہ ہو فوراً نکاح کریں، منگیتر کا تو کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ نامحرم ہے منگیتر، اور ساتھ ہی شادی کریں، کیونکہ اگر شادی میں آپ ڈیلے کریں گے نا پھر کئی کمزوریاں مرد والوں کی عورتوں والوں کے اوپر کھلتی ہیں اور عورتوں کی سائڈ کی مردوں پہ کھلتی ہیں جو کہ شادی کے بعد کھلنی ہوتی ہیں. وہ نہیں ہوتا ہے. شادی کے بعد تو پھر انسان طلاق کا سوچتا ہے 50 دفعہ اور بچنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن جب رخصتی نہ ہوئی ہو ایسے طلاق ہوتی ہے, بلکہ واٹس ایپ میسج پہ ہی ہو جاتی ہے. اس لیے میں منع کرتا ہوں کہ انٹریکشن ہونے کی بجائے ڈائریکٹ نکاح کر کے شادی کرتے. یہ لمبی اس طرح کی معاملات چل نہیں سکتے. اور شادی کے بعد ہوگا تو وہ تو پھر قرآن میں ہے کہ اگر کئی خامیاں ہیں تو خوبیاں بھی موجود ہوں گی. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو توڑ بیٹھو گے, اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا. تو آپ ہر بندے میں خوبیاں اور خامیاں, یار پیغمبروں سے تو آگے کوئی نہیں ہے نا. چلے باقی پیغمبروں کے بارے میں تو ہم بات نہیں کرتے, ہمارے پیغمبر کی تو ساری بیویاں مؤمنہ تھیں, امہات المؤمنین ہیں. ان نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم و ازواجہ امہاتہم کے تحت ان کو ڈگری ہے قرآن میں. لیکن قرآن میں سورۃ الاحزاب جس میں ڈگری ملی, ڈگری ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ان معاملات کا ذکر کیا جو نبی علیہ السلام کو ان سے تکلیفیں اٹھانی پڑی اور دھمکی لگائی کہ اگر تم میرے نبی کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہو تو اے نبی انہیں فرماؤ کہ میں تمہیں دنیا کا مال دے کے چھوڑ دیتا ہوں, اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. اور بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضور ایک ایک بیوی کے پاس گئے کہ اللہ نے مجھے آفر دیے, بتاؤ اب کیا کرنا ہے. تو تمام بیویوں نے نبی علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا. تو یہ بھی ہو جاتا تھا نا میرے بھائی. تو یہ آپ سمجھیں, اگر نبی علیہ السلام کو اپنی بیویوں سے تکلیف پہنچی ہے تو نہ آپ نبی علیہ السلام کی طرح پرفیکٹ انسان بن سکتے ہیں اور نہ آپ کی بیویاں نبی علیہ السلام کی بیویوں کی طرح کی پرفیکٹ مومنہ ہو سکتی ہیں. تو لہذا کمپرومائز کریں پلیز. آپ ایک مولوی کا نام لکھا ہے میں مشہور نہیں کروں گا, یہ اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ آپ کے رات میں تحریریں بھی لکھ رہے ہیں. جو ہمارے اسٹوڈنٹ دے رہے ہیں میرے بھائی, ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب کوئی دو نمبری پہ اتر آئے اور صحیح احادیث کا انکار کرے پھر میں نے جواب نہیں دینا, جواب دینا ہے اہل حدیث نے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے میں بخاری کی حدیث کو نہیں مانتا, میں مسلم کی حدیث کو نہیں مانتا, تو پھر سب سے پہلے اہل حدیث نے ڈیفینڈ کرنا ہے. میرا ڈیفینڈ بعد میں شروع ہوگا, میرا معاملہ پھر حجیت حدیث پہ ہوگا, حدیث کی اسناد پہ نہیں ہوگا, ذہن میں رکھیے گا. اس لیے ہم جواب دینے کی ضرورت نہیں. ہم نے جو کربلا والے ریسرچ پیپر پہ حدیث لکھی, ہر حدیث کے ساتھ دور حاضر کے بڑے بڑے محدثین کے حکم لگائے ادر دین بخاری مسلم. بخاری مسلم تو صحیح ہے نا, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ مصنف ابن ابی شیبہ المستدرک للحاکم سنن نسائی الکبریٰ پہ شیخ البانی کے کی تحکیم لگائی, شیخ زبیر لیذی صاحب کی تحکیم لگائی, شیخ شعیب ارنوت کی تحکیم لگائی رحمہ اللہ اجمعین, سلیم اسد کی تحکیم لگائی, غلام مصطفی ظہیر صاحب جو شاگرد ہیں زبیر لیذی صاحب کے ان کی تحکیم لگائی, ارشاد الحق اسدی صاحب جو اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں, میرے بہت بڑے نقاد بھی ہیں, ان کی تحکیم لگائیں. میں تو آپ کو آپ کی بابو کی تحکیم دکھا رہا ہوں اور آپ ایک چھوٹا سا بچہ لانچ کر کے مجھے جواب نہیں دے رہے, آپ اپنے بابوں کی تحکیم کو جواب دے رہے ہیں. تو وہ جن بابوں کی تحکیم کو آپ جواب دے رہے ہیں ان کے شاگردوں نے جواب دینا ہے, میں نے کیوں جواب دینا ہے؟ میرا مقدمہ تو بخاری مسلم سے ثابت ہے, میں نے کیوں جواب دینا ہے؟ میں نے کیوں کسی کو مشہور کرنا ہے؟ میرے بھائی یہ نہ کریں. آپ اندازہ کریں وہ فرقہ جو کل تک توحید پہ بات کرتا تھا آج ان کے چینلز کے اوپر اگر 100 کلپ ہیں تو 95 میرے خلاف ہیں, اور وہ توحید کے مسئلے میں نہیں, عقیدوں کے مسئلے میں نہیں, ایک بندے کے مسئلے میں. تو توحید کا کام تو چھوڑ دیا. بلکہ پچھلے دنوں ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے نا, وہ میں نے اہل حدیث کی 10-11 سال پہلے ایک وہ آپ کو پتا ہے وہ شیشم کی ٹالی والا ایک واقعہ تھا, اس کی ویڈیو لگائی ہے. تو میں اپنے بھائیوں سے کہہ رہا تھا یہ وہ اہل حدیث جو فوت ہو چکے ہیں یہ ان کی ویڈیو ہے, زندہ اہل حدیث تو جو ہے وہ بنو امیہ کا دفاع کر رہے ہیں, توحید تو بھول چکے ہیں. پہلے ان کی ہوتی تھی توحید کانفرنسز, اب ہوتی ہیں صحابہ اور اہل بیت کانفرنس, اور اہل بیت کا نام برکت کے لیے سال لکھا ہوتا ہے, وہ دفاع معاویہ کانفرنس ہوتی ہے, صحابہ کے لیے بھی کانفرنس نہیں ہوتی. کیا آپ ایک نشیز میں 3 طلاقوں کا قائل ہیں جیسا کہ فقہ حنفی کے؟ فقہ حنفی نہیں میرے بھائی, سارے اہل سنت کے ہاں یہی موقف ہے, اور اہل حدیث میں بھی شیخ زبیر صاحب اس کے قائل ہیں. مشکات میں طلاق والے مسئلے میں تیسری فصل کے اندر انہوں نے وہ حدیث کہ جو ابن عباس نے کہا تھا, ان کو آ کے ایک بندے نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 100 طلاقیں دی ہیں, تو انہوں نے کہا تین طلاقوں سے تیری بیوی ہمیشہ کے لیے تجھ پہ حرام ہو گئی اور 97 طلاقیں تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا. اس کو شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ حدیث حسن ہے, الموتا امام مالک میں یہ فتویٰ موجود ہے ابن عباس کا, اور پھر انہوں نے لکھا کہ اس پہ ابو داؤد کی وہ حدیث بھی گواہ ہے جب ایک صحابی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تو نبی الاسلام نے اس سے کہا تم نے تین کی نیت سے دی تھی یا ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے, ظاہر حضور کا صحابی تھا. تو ان کا نہیں یا رسول اللہ میں نے ایک طلاق کو تین دفعہ ریپیٹ کیا تھا ایک کی نیت سے. آپ نے کہا اللہ کی قسم اٹھاؤ, انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی, پھر فرمایا آپ نے ایک ہوئی ہے تو یعنی تین کٹھی تین ہوئی ہوتی تو حضور کو قسم اٹھوانے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے کہا میں نے ایک کو تین دفعہ ریپیٹ کیا. اہل سنت کے ہاں یہ اتفاق ہے, ابن تیمیہ سے پہلے کسی نے اس کو ہنگامے کے طور پہ کھڑا نہیں کیا اہل سنت کے ہاں. اور جاوید احمد غامدی صاحب بھی اہل حدیث کے اس مسئلے کے قائل ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اکثر مسائل میں وہ کہتے ہیں الموتا امام مالک اس مسئلے سے خالی ہے جو پہلی حدیث کی کتاب ہے. تو میں کہتا ہوں غامدی صاحب الموتا امام مالک طلاق کے مسئلے میں آپ کے موقف سے خالی ہے, اس میں تو سارے فتوی صاحبہ کے یہ لکھے ہوئے ہیں کہ ایک مجلس کی تین طلاقیں تین ہوں گی, اور ابن عباس کا فتویٰ لکھا ہے جس کے اوپر آپ نے پورا مقدمہ کھڑا کیا تھا مسلم کی حدیث کہ نبی الاسلام کے زمانے میں تین ایک ہوتی تھیں, پھر حضرت بکر کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں. اگر یہ کچھ تھا تو ابن عباس خود کیوں تین کو تین شمار کر رہے ہیں؟ وہ غیر مدخولہ کے لیے تھا جو امام نسائی نے باب باندھا ہے کہ جس عورت کے ساتھ مرد صحبت کر لے نا اس کی ایک مجلس میں تین طلاقیں تین ہوں گی اگرچہ یہ گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گی. جس طرح مسلم میں حدیث ہے حالت حیض میں طلاق دینا گناہ ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائے گا, اور جو غیر مدخولہ ہے جس کی رخصتی نہیں ہوئی اس کی تین ایک ہی شمار ہوں گی, دوبارہ اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. یہ دو الگ چیزیں ہیں, لہٰذا میرا خالی موقف نہیں ہے. مولانا اسحاق صاحب نے جو کچھ اس میں نقطہ نظر بیان کیا اس میں میں نے جواب دیا ہے. مولانا اسحاق صاحب کا موقف تھا کہ ابن عباس کے اوپر سب کچھ کھڑا ہے, اور ابن عباس اگرچہ وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے ڈر کی وجہ سے فتنے سے بچنے کے لیے وہ تین کو تین کہتے تھے, تو مولانا اسحاق نے بھی خود مان لیا ہے کہ ابن عباس جس پہ سارا مقدمہ کھڑا ہے وہ بھی تین کو تین مانتے تھے. دوسرے حصے کی میں نے نفی کی کہ ابن عباس تو کسی سے نہیں ڈرتے تھے, ان کی تو مسند احمد میں حدیث ہے کہ قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں رسول اللہ کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو ابو بکر عمر یہ کہتے تھے حج و تمتع کے مسئلے میں, وہ تو ڈرتے نہیں تھے. اور سنن نسائی میں موجود ہے, انہوں نے کہا میں تلبیہ کی آواز نہیں میدان عرفات میں سن رہا, تو لوگوں نے کہا کہ حضرت معاویہ کی حکومت ہے انہوں نے پابندی لگائی ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا. پھر انہوں نے باہر نکل کے خیمے سے بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک. حضرت عمر کی تو وہ سختی نہیں تھی مزاج میں جو حضرت معاویہ کی تھی, تو ابن عباس تو ان سے بھی ٹکراتے تھے. اور سنن کبری البیہقی میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ان کی ناک خاک آلود ہو, انہوں نے بغض علی میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیا, ان پر لعنت ہو. ٹھیک ہے, میرے امی دیوبندی ہیں, آگے کیا لکھا ہوا ہے, نبی بھی دیوبندی تھے, یہ کیا لفظ لکھا ہوا جی, نبی کو لفظ لکھ دیا, یہ کس کا سوال ہے جی, یہ لفظ نہیں آگے میں مجھے پڑھا جا رہا. اچھا ٹھیک, چلے میری امی دیوبندی ہیں, نہیں وہ آگے میں کیسے لفظ پڑھوں گا, نبی تو دیوبندی نہیں تھے. ہاں وہ ہمارے یہاں پہ غلام عثمان ظہیر صاحب کہا کرتے تھے, نبی اسلام اہل حدیث تھے, اہل حدیث تھے نبی اسلام, دیوبندی تو نہیں تھے, یہ میں نے پہلی بار سنا ہے. اچھا, اور دو نمازیں جمع کرنا گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں, وہ روایتی جل ہی ہے مسلم شریف میں اوپر تلے 10 حدیث ہیں, جبکہ حدیث بتاتا ہوں وہ کہتی ہیں کہ حدیث علماء دیوبند کو نہیں پتا تھی کیا. اس کا بڑا آسان طریقہ ہے, انہیں کہیں کہ علماء دیوبند کو یہ نہیں پتا تھا کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں میں ہے. اس میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اشرف علی تھانوی کو جب اس کے مرید نے خط لکھا کہ میں خواب میں پڑھ رہا ہوں اشرف علی تھانوی رسول اللہ, اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی, اور بیداری میں بھی بے اختیار پڑھتا ہوں, جب یہ خط لکھا گیا تو اشرف تھانوی کا کام تھا نا کہ اگرچہ تو بے اختیار تھا لیکن اللہ سے ڈر کہ اتنا بڑا شیطان تیرے تک فٹ ہو گیا ہے, تو اس نے کہا نہیں تسلی ہے کہ تیرا پیر یعنی میں متبع سنت ہے اس لیے میرے نام کا تو نے کلمہ پڑھا ہے. تو کیا اشرف تھانوی کو نہیں پتا تھا کہ اسلام کی بنیاد کلمے پہ اور میں کلمے پہ اٹیک کر رہا ہوں؟ اور اگر آپ کے ماں باپ بریلوی ہو تو ان کو کہیں کہ کیا چشتی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ چشتی رسول اللہ نہیں کلوانا, کیونکہ حضرت ابو بکر عمر عثمان علی جب کسی کو مسلمان کرتے تھے تو چیک کرنے کے لیے پہلے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھواتے تھے, تو آپ کے ابے کیوں پڑھاتے رہے؟ نہ آپ لوگوں کو پہلے اپنا اسلام ثابت کرنا ہوگا, پھر آپ لوگ ہم سے قرآن و حدیث پہ بات کریں گے. آپ کے کلمے ہم سے ڈفرنٹ ہوئے ہیں, یا کہیں کلمات کفر ہیں. جب وہ کہیں کلمات کفر ہیں, وہ بزرگ بہت اچھے تھے کفر بک گئے ہیں, تو ان کو کہیں اگر وہ کفر بک گئے ہیں تو رفع دین کے معاملے میں اگر ڈنڈی مار گئے تو چھوٹی ڈنڈی ہے تو ڈنڈا مار کے گئے نا, ٹھیک ہے نا. اب اتنا لمبا سوال ہے, میرا بھتیجا جس کا نام مصب ہے بچپن میں اپنے نہیں مصب لفظ غلط ہے, مصب میں نے صحیح پڑھایا, بٹنا نہ پڑھاؤ, بٹتا بھوسا نہ کھا. بچپن میں اپنی امی کا دودھ پیا تھا تو الٹی کرتا تھا, میدا خراب ہونے کی وجہ سے اس کی پھوپھو نے ایک دو بار چیک کرنے کے لیے دودھ ڈالا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے ایک دو دفعہ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی, کم از کم پانچ دفعہ پینے سے ہوتی ہے اور وہ بھی مختلف اوقات میں, تو رضاعت ثابت نہیں ہے. ختم ہو گیا سوال, اب رضائی نہیں بنے گا نا, وہ ثابت ہی نہ ہوئی. جی کر سکتے ہیں نا میرے بھائی, آپ آگے اگر پچاس سوال بھی کریں گے. جب میں نے کہا رضاعت ثابت ہی نہیں ہوئی یعنی اس کی ماں نہیں بن سکی, ٹھیک ہو گیا میرے بھائی, جواب ہو گیا نا. وہ میرے بھائی جنرل جواب ہو گیا نا, نہ اس میں لکیر پھیرے, وہ اس کی ماں نہیں بنی جب تک پانچ دفعہ مختلف اوقات میں نہ پیتی, وہ نہیں بنی. اب آپ کہیں گے یہ پہلے بھائی کا ہوگا, پھر آپ دوسرے بھائی کا نام لیں, پھر تیسرے بھائی کا, جنرل ہو گیا کہ رضاعت اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی. اور یہ شیعہ اور سنی دونوں کے یہاں کامن مسئلہ ہے. شیعہ کے یہاں بھی ایک دفعہ دو دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی, صرف انفی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ بھی پلا لیا تو ثابت ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں مسلم شریف میں واضح حدیث ہے اما عائشہ کی کہ ایک دو دفعہ نہیں, کم از کم پانچ دفعہ دودھ پلایا جائے مختلف اوقات میں, پھر رضاعت ثابت ہوگی. اگر پانچ سے کم دفعہ ہے تو رضاعت ثابت نہیں ہوئی, جب رضاعت ثابت نہیں ہوئی بہن بھائی نہیں بنے, نہیں کر سکتے. یار یار میں بتا رہا ہوں کر سکتے ہیں میرے بھائی, کیوں لکیر پیٹ رہے ہیں میرے بھائی, اور لیڈیز کو چھوڑ دینا, آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, نہ ٹائم ضائع کریں میرے. صحیح مسلم میں رضاعت کا چیپٹر کھول کے پڑھ لیں, حدیث نمبر دیکھنے ہیں تو میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے رضاعت کے رشتوں کے اوپر, اس کا نام ہے داماد کا اپنی ساس کو چھونا. وہ جو مساہرت کے رشتے کہتے ہیں کہ داماد غلطی سے بھی چھو لے اور اس کی نیت غلط تھی تو اس کی بیوی اس کی عقل سے نکل گئی, سسر نے بہو کو چھو لیا, اس کا خامد اس کے اس میں نکل گیا, اس میں نے سارے رشتوں کے نمبر ڈسپلے کیے ہیں. مشکات کی دوسری جلد میں رضاعت کا جو چیپٹر ہے, حلال و حرام کا چیپٹر, محرمات کا چیپٹر, اس میں حدیث آپ کو ملے گی. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں بنو امیہ کو مضبوط کیا جنہوں نے بعد میں یہ کیا؟ جی ہم سمجھتے ہیں, لیکن ہم حضرت عثمان کی نیکیوں کو ان کی اجتہادی جو خطائیں تھیں ان پہ افضل سمجھتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی شہادت ان کی ان تمام غلطیوں کا کفارہ ہے جو بخاری شریف میں حدیث ہے. ایک لمبا خواب آ کے حضور کو کسی نے بیان کیا تھا, اس میں تھا کہ جب نبی علیہ السلام اس رسی سے اوپر چڑھ گئے, پھر ایک اور شخص اوپر چڑھ گیا, پھر دوسرا چڑھ گیا یعنی ابوبکر عمر, تیسرے شخص نے جب وہ رسی پکڑی جو آسمان سے لٹکی تھی تو وہ ٹوٹ گئی, پھر اس رسی کو اس کے لیے جوڑ دیا گیا. اس پہ سارے محدثین نے بخاری کی اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں وہ پرفیکشن نہیں تھی جو ابوبکر عمر کی خلافت میں تھی, اور وہی رسی کا ٹوٹنا تھا, لیکن الفاظ ہے رسی اس کے لیے جوڑ دی گئی, مراد یہ کہ جب رسی جڑی اور وہ اوپر چڑھے تو وہ ان کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. آج کی ڈیٹ میں امیر المومنین ہے اور باقی انسان انسان ہے, انسان سے مسئلے میں ہینڈل ہو سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ابھی آپ کی اکیڈمی اخراجات کیسے چل رہے ہیں؟ یار آپ کو کیا مسئلہ ہے میرے بھائی, یہود و نصارہ سے کوئی فنڈنگ نہیں آ رہی, اللہ کا فضل ہے, ہم اپنے معاملات کو اپنے خود دیکھ لیتے ہیں اللہ کا شکر ہے. آپ کو یہ کیا مسئلہ لگا ہوا ہے؟ آپ کو اگر یہ مسئلہ ہے تو آپ نیب والوں کو کوئی دیں کہ یار وہ چیک کریں کہ کہاں سے چل رہے ہیں اخراجات, تو وہ ان کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, میں سب سے زیادہ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ پلیٹ فارم دنیا کا سب سے لیڈنگ پلیٹ فارم ہے. دنیا میں کوئی عالم دین کسی بھی مذہب کا, کوئی ریلیجس پرسنالٹی کسی بھی مذہب کی, انکلوڈنگ ہندو عیسائی مسلمان, ان کی اتنی ویورشپ نہیں ہے جو اس پلیٹ فارم کی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کی نظر میں نہیں ہے؟ میرے تو سینکڑوں ہزاروں اسٹوڈینٹس ہیں ایجنسیوں میں, فوج میں, پولیس کے اندر آتے ہیں, تو میں تو ایک اوپن کتاب ہوں, میرا خود تعلق ایک بہت بڑے ایسے ادارے کے ساتھ ہے. تو یہ آپ بے فکر ہیں, بالکل حلال حلال کے پیسوں سے معاملات چل رہے ہیں. یار اللہ کے بندو, میں کسی کو سموسا اور چائے بھی نہیں پلا سکتا یار, اتنی گیا گزرا. اس کے اوپر میں کئی دفعہ بول چکا ہوں. یوٹیوب کلب راجہ ضیاء الحق کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ میں نے بس نام ہی سنا ہوا ہے, مجھے موقف میرا ہر بندے کے بارے میں یہی موقف ہوگا جو قرآن اور سنت کے دلائل آپ کو دیتا ہے اور آپ اس پہ کاؤنٹر چیک کر لیتے ہیں کہ وہ ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں, تو چاہے وہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم, آپ اس کی بات کو قبول کریں. کیونکہ پرائمری اسکول کا بچہ اگر آپ کو کہتا ہے کہ قرآن میں سورہ البقرہ میں 279 نمبر آیت میں لکھا ہے کہ سود کھانے والا اللہ رسول سے جنگ کر رہا ہے, تو چاہے وہ بتانے والا یہودی ہو یا مسلمان, قرآن کی آیت چینج نہیں ہوگی اور آپ کا ماننے سے انکار ہی نہیں ہو سکتا. ہمارا تو یہ کرائیٹیریا ہے. اور بخاری میں حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے انسانی شکل میں آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی نے اسلام فرمایا تین دنوں سے تیرا مہمان انسانی شکل میں جو آیا تو نے تو نہیں پہچانا, کیونکہ تیرے زمانے میں علم غیب نہیں ہے, بعد میں بزرگوں کو ہوا کرے گا. ہاں بریکٹ میں لکھا ہوا. اگر حضرت ابو ہریرہ کو تین دن تک یہ پتہ ہی نہیں چلا یہ شیطان انسانی شکل میں آ کے مجھ سے سوال کر رہا ہے, تو بابے تو شہ ہی کوئی نہیں, کیونکہ یہ آپ کو کہتے ہیں ادنا صحابی کے بھی گھوڑے کے قدموں کی خاک اس کے نثروں میں جا کے لگے تو اس تک کوئی گوس کتب نہیں پہنچتا. تو حضرت ابو ہریرہ کو تو نہیں پتا چلا, آپ فرمایا وہ شیطان تھا, لیکن بات سچی کی اس نے. آیت الکرسی پڑھنے والے کو صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مامور ہو جاتا ہے اس کی حفاظت پہ. جس طرح نماز چھوڑنے والا اسلام سے خارج ہو جائے گا, کیا اہل بیت سے بغض رکھ لینے والا بھی اسلام سے خارج ہوئے گا؟ اسلام میں داخل اور نکالنے کا کام اللہ اور اس کے رسول کا ہے. اس مسئلے میں میں غامدی صاحب کی بالکل تائید کرتا ہوں. اپنے سارے اختلافات کے باوجود خدا کے لیے یہ کام آپ نہ کیا کریں, آپ لوگوں کو صرف ایجوکیٹ کریں, ورنہ یہ فتوے کہاں تک جائیں گے, کوئی نہیں ان فتووں کے سے بچے گا. آپ دل کا بغض کا معاملہ تو دل میں ہے نا, زبان سے غلط بک رہا ہے آپ اس کی اصلاح کریں, دل کا معاملہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیں. حدیث مار پر غامدی صاحب نے کہا کہ وہ صحت کے لحاظ سے, یہ غامدی صاحب نے جو کچھ کہا ہے غامدی صاحب سے حجت حدیث پہ بات ہوگی, وہ انشاءاللہ ایک دو دن میں میرا کلپ آ جائے گا سارے ریفرنس لگا کے کہ غامدی صاحب سے ہمارا اختلاف حدیث مار کے اوپر نہیں ہے. وہ تو اس سے بڑی بات نزول عیسیٰ کی حدیثیں جو بخاری مسلم میں, وہ تو ان کو فراڈ سمجھتے ہیں, تو ان سے ہمارا اختلاف حدیث مار کے اوپر نہیں ہے, بلکہ ہمارا اختلاف حجیت حدیث کے اوپر ہے. حدیث مار کے مار کو باغی جماعت قتل کرے گی, یہ حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں, حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں, حضرت ابو سعید خدری ہیں, حضرت عمر بن عاص, حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے, وہ خود راوی ہیں حدیث کے. ان سے ہمارا اختلاف یہ نہیں ہے. ہم انہیں کہیں گے کہ آپ اپنے دلائل میں تو جعلی روایتیں بھی پیش کر دیں, اور جب اپنے خلاف آئیں تو آپ نے ایک فکس کیا ہوا رزلٹ, تو ہم آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں گے جب تک آپ حدیث کو حجت نہیں مانیں گے, یا پھر ہم آپ کے ساتھ پہلے ایک میچ کھیل لیتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں جو شروع میں میچ کھیلا جاتا ہے, وارم اپ میچ کھیل لیتے ہیں, کہ حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں, ہم قرآن سے غامدی صاحب سے میچ کھیل لیتے ہیں, کہ آپ نے جو کچھ بنو امیہ کے دفاع میں, ملوکیت کے دفاع میں مقدمہ پیش کیا ہے اسے ذرا قرآن سے ثابت کریں. قرآن میں سورہ التوبہ کی آیت نمبر 100, 101 اور 102 میں آیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, صحابہ کی تین کیٹیگریز بتائی گئی ہیں. صحابہ یہاں میں کہہ رہا ہوں قانونن, حضور کے ساتھی. بخاری مسلم میں آیا کہ جب عبداللہ ابن ابی کے قتل کی بھی اجازت حضور نے مانگی, جب حضرت عمر نے مانگی تو حضور نے کہا چھوڑ دو, لوگ کہیں گے اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے, کیونکہ کلمہ گو تو تھا وہ. تو سورہ توبہ کی ان تین آیات میں, جس میں میرا مسئلہ 96 بھی ریکارڈڈ موجود ہے, تین کیٹیگریز حضور کے ساتھیوں کی بتائی گئی ہیں. سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, سبقت لے گئے مہاجرین انصار, اہل ایمان پکے. دوسرا کہا گیا مدینے کے ارد گرد اور شہر مدینہ میں منافق ہیں جو اتنے پکے ہیں کہ جن کو اے نبی تم بھی نہیں پہچانتے, جن کا نام بعد میں حضرت حذیفہ کو بتایا گیا, جس کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے 7035 کہ ان کو دوبیلا پھوڑا نکلے گا اور سینے تک اس کی تپش آئے گی, جو میں نے نہیں کبھی بھی بتانا کہ کس کی موت دوبیلا سے ہوئی ہے, پھوڑے سے. اچھا تیسرا کہا گیا ملے جلے اعمال کرنے والے. اب ہمیں غامدی صاحب بتائیں ذرا قرآن سے یہ تین لوگ کون ہیں, تین طرح کے, یہ بتائیں کون سے صحابہ ہیں جو سابقون الاولون ہیں, کون سے ہیں جو منافقین تھے جو اس میں گھسے ہوئے, کیونکہ وہ تو صحابہ کو بھی نہیں پتا تھے اور زور کو بھی بعد میں وہی کے ذریعے بتائے گئے, جو صرف حذیفہ کو پتا ہے باقیوں کو نہیں بتائے گئے, اور تیسرے ملے جلے اعمال کرنے والے جن کو اللہ تعالیٰ مستقبل میں جج کرے گا. ان کو تو چھوڑ دیں, جن کے بارے میں اسپیسیفکلی آیا نا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ سورہ الفتح کے اینڈ پہ, محمد رسول اللہ والذین آمنوا اشداء علی الکفار, اس کے اینڈ پہ بھی اللہ نے فرمایا منہم مغفرتا و اجرا عظیما, ان میں سے بھی جو یعنی اس ٹریک پہ چلے گا، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، ان میں سے بھی ان کے لیے اجر عظیم ہے. یعنی وہ درخت کی حد تک تو میں راضی ہوں، لیکن بعد میں وہ اس پہ قائم بھی رہے. منہم کے الفاظ ہیں، رضی اللہ عنہم وہ ہیں اصحاب شجرہ جن کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے، اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا، اور مسند احمد میں یہ ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی، کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. منہم، تو پھر ہم قرآن سے کہیں گے آپ حضرت ابوبکر عمر عثمان علی کے تو نام ہی اب قرآن میں نہیں ہے، تو یہ کیا قرآن سے مقدمہ پیش کریں گے؟ اور ونس اگر یہ احادیث میں آئیں گے، پھر یہ نہیں ہوگا کہ جو احادیث اہل بیت کی شان میں ہیں اس کو یہ کہہ کے ٹھکرا دیں گے کہ یہ تو عقل میں نہیں بیٹھتی ہیں. پھر تو کل کو شیعہ بھی کہیں گے کہ جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بخاری مسلم میں حدیثیں ہیں یہ ناسمیوں نے گھڑی ہیں. کہہ سکتے ہیں نا، پھر آپ کہاں پہ جا کے رکیں گے؟ اس طرح تو نہ کریں. اور کئی تو راوی ایسے ہیں کہ جن کو یہ شیعہ کہہ کے ٹھکراتے ہیں، امام زہری کو جو امام مالک کے استاد تھے، حدیث کے سب سے بڑے امام ہیں، بلکہ اس امت میں آپ کہہ لیں کہ علم حدیث کے بانی ہیں وہ، ابن شہاب زہری. ان کی تو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں بھی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم میں ان کی درجنوں حدیث ہیں. تو کبھی کہہ دیتے ہیں یہ شیعہ جس نے حدیث قرطاس روایت کی ہے. آپ کو حدیث قرطاس نظر آ رہی ہے، وہ کاغذ قلم والی حدیث جو حضرت ابوبکر عمر کی شان میں انہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں، وہ نہیں آپ کو نظر آ رہی. سقیفہ بنی سائدہ والی پوری حدیث اور کئی احادیث، تو خدا کا خوف کریں. تو میں غامدی صاحب والی بات کروں گا کہ اصول اور مبادی پہ بات ہوگی، تو مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. حجیت حدیث پہ بات کرنی ہے تو بریلوی دیوبندی اہل حدیث موجود ہیں جو حدیث کو حجت مانتے ہیں، وہ علماء آپس میں بحث کریں، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے اس معاملات میں جانے کی. تو باقی میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب نے میرے موقف کی تائید کر دی ہے، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بخاری مسلم کی اگر ہم یہ حدیث سے مان لیں تو بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. ہاں، اس لیے وہ انکار کر رہے ہیں. لہذا میں غامدی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان حدیثوں کا جو فارم میں لے رہا تھا آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ بنو امیہ کا پتہ صاف ہے. لہذا بہتر یہ ہے کہ حدیثوں سے جان چھڑاؤ. جس طرح حنفیوں نے بخاری مسلم کی رفع الیدین والی حدیثوں کو کہا کہ جی یہ تو جو ہے نا وہ آپس میں، یعنی ان میں ایمبیگوٹی موجود ہے، تو اس لیے ہم ان کا انکار کرتے ہیں. تو غامدی صاحب دراصل، اور یہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح اجت نہیں مانتے، لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح. تو میں نے کہا میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ریسرچ پیپر پڑھ کے یا پکے اہل حدیث ہوں گے، پکے سنی ہوں گے، یا وہی ہوں گے جو میں ان کو شروع سے کہہ رہا ہوں، ٹنڈی تن قرآن حدیث کو چھوڑ کے اپنے بابوں کی تعلیمات پر. تو اسی طریقے سے آپ سمجھیں اس بات کو، اصول پہ بات ہوگی. قادیانی آ کے ہم سے یہ کہیں گے نا کہ جی ہم انفی ہیں تو ہم رفع دین نہیں کرتے، آپ رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ ہم کہیں گے نہیں، ہمارا آپ سے اصولی اختلاف ہے کہ آپ نے جھوٹی نبوت کلیم کی ہے. جب تک ختم نبوت پہ بات نہیں ہوگی ہم آگے کسی جگہ بات نہیں کریں گے. اسی طریقے سے دیوبندیوں سے المحنت پہ بات ہوگی تو اگلی باتیں ہوں گی. غامدی صاحب سے حجیت حدیث پہ بات ہوگی اگر کرنی ہوگی، مجھے نہیں کرنے کی ضرورت، کیونکہ اس وقت غامدی صاحب کی وجہ سے جو افتاد ٹوٹی ہے مجھ پہ تو ٹوٹی ہی نہیں ہے، تو میرے حق میں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے، انہوں نے اس میں خود بول کے کہا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے پھر بخاری کی، کہ انبار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. جی ہمیں پتا ہے، ہمارے مخالفین کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چھوڑ دیں، تو غامدی صاحب سے ہمیں کوئی گلہ نہیں ہے، ہم بلکہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا مقدمہ مانا ہے، اور انہوں نے ہمیں ضرورت ہی نہیں، غامدی صاحب تو ہمارے کمپیٹیٹر ہی نہیں ہے. سر آپ اپنا ٹی وی چینل کیوں نہیں لانچ کرتے؟ ٹی وی چینل آپ پاکستان کے ذرا بڑے ٹی وی چینلز دیکھیں. آج تھوڑا پروگرام لمبا چلے گا کیونکہ پہلے تین چار سوالوں میں نے بہت ٹائم لگایا، میں چاروں ہی پرچی کور ہو جائے، جلدی تو نہیں نا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا ٹی وی چینل پاکستان میں جیو کے 10 ملین پچھلے دنوں کراس ہو گئے ہیں سبسکرائبر، ARY نیوز کے 7.8 million ہے, لیکن ذرا آپ ان کی ویڈیوز کی ویورشپ دیکھیں, ہمارے ایک چینل کے برابر بھی نہیں ہے, ہمارے چھوٹے چینلز کے بھی. جب اتنے بڑے بڑے نیوز چینلز کے بڑے بڑے اینکرز بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ویورشپ ہم سے کم ہے, تو چینل پہ آنا ہماری مجبوری نہیں, چینل کی مجبوری ہے کہ ہمیں بلائیں, اور بلاتے ہیں. اور میں ہمیشہ ان کہتا ہوں میں نے کہیں نہیں جانا, جس نے پروگرام ریکارڈ کرنا ہے ہماری اکیڈمی میں آئے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ میں بولوں گا بغیر کٹنگ کے چلائیں گے, کیونکہ میں چینل سے میں نے پیسے تو نہیں لینے, یہاں پہ ہوٹل کا خرچہ, آپ کے کھانے کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے, مہنگے ہوٹل میں آپ کو ٹھہرائیں گے, خرچہ ہم اٹھائیں گے, آپ سے پیسے نہیں لیں گے. وہ ویڈیوز آپ کی ملکیت ہوگی, آپ اسے لاکھوں کمائیں اشتہارات چلا کے, بے شک ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن ہماری صرف یہ شرط ہے یہاں آئیں گے, دوسرا کٹنگ نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم کٹنگ کروا کے جو ایک پریسیڈنٹ میں نے سیٹ کیا ہے سچائی کا, میں اسے سٹیک پہ لگا لوں. آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں شب برات کے پروگرام میں یہ کہوں کہ شب برات والی روایتیں ٹھیک ہیں, اگرچہ امام ترمذی نے اس کے ساتھ لکھا ہے ضعیف ہے, امام بخاری کا قول نقل کیا ضعیف ہے. شب برات کی رات ان کو تو وہ مولوی چاہیے جو کہ کام چپ کے رکھو, آج بس ایک بار مسجد بیٹھو تو پار ہو. میں تو نہیں ان کو چاہیے. ربیع الاول میں تو ان کو وہ بندہ چاہیے جو ربیع الاول کے اندر ہونے والی بدعت کو سپورٹ کرے, نہ کہ وہ شخص جو صرف ایک معصومانہ سوال کرے. ابو بکر عمر عثمان کو تو چھوڑ دیں, مولا علی جب کوفے میں شفٹ ہوئے تھے اور تینوں خلفاء کے وہ وزیر رہے, ان سے تو کوئی حدیث نہیں چھپی ہوئی تھی. تو مولا علی جب 5 سال کوفے میں رہے تو ہر سال جو میلاد کا وہ جلسہ کرواتے تھے تو اسٹیٹ پہ پہلی تقریر مولا علی کس کی رکھواتے تھے, اور جلوس میں آگے آگے کون ہوتا تھا, ممن انفیا ہوتے تھے جھنڈا اٹھا کے, یا حضرت حسن ابن علی ہوتے تھے یا حسین ابن علی. ہاں اگوئے کہیں گے تو میں تو پھر یہ بات کروں گا نا, تو یہ کون سا ٹی وی چینل میری یہ بات چلائے گا ربیع الاول کے اندر؟ کوئی بھی نہیں. محرم میں میں یہ آگے کہوں گا یزید فاسق اور فاجر ہے؟ نہیں. میں تو کہوں گا یزید بتائیں کس سسٹم کا نمائندہ ہے, کہاں سے یہ اوپر آیا. جو مولانا ساکت صاحب پیچھے ٹرو, پیچھے پیچھے کام خراب ہوا ہے, تو یہ کچھ چلنے دے گا؟ یزید کے بارے میں تو سارے منہ کھول کے بول لیتے ہیں, فیشن ہے, لیکن یہ نہیں بتاتے کہ جنگ جمن صفین نہروان کیوں ہوئی ہیں, اس سسٹم کے مخالفین اصل میں کون تھے. بلکہ نبی الاسلام سے بھی پیچھے چلے جائیں تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی ٹسل تھی جو بعد میں ظاہر ہوئی. تو سر پھر یہ پروگرام ٹی وی پہ چل سکتے ہیں؟ ٹی وی والے سوال کرنے بند کر دو. ٹی وی ہم ٹی وی کے محتاج نہیں ہیں, اور اپنا ٹی وی چینل بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ٹی وی چینل تو آبسلیٹ ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیں اگلے دن کیا ہوا ہے. ایک کوئی بزرگ تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کے ساتھیوں میں سے, انہوں نے اتنا بڑا بورا ڈاکٹر اسرار صاحب کی آڈیو کیسٹوں کا, آپ صرف بوڑھے لوگوں کو ہی پتا ہوگا کہ ایک ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا جس میں کیسٹ ڈالی جاتی تھی تو بندہ سنتا تھا. ہمارے گھروں میں اب ٹیپ ریکارڈر آپ بازار میں بھی ڈھونڈنے جائیں تو نہیں ملیں گے. انہوں نے وہ ساری کی سارا اکٹھا کر کے نا ہماری اکیڈمی میں بائی ڈاک بھجوا دیا کہ آپ بھی اکیڈمی میں رکھ لیں. بھائی ہم کیوں رکھیں اکیڈمی میں, وہ کون سنے گا؟ اس کے لیے ٹیپ ریکارڈر کہاں سے لے کے ہیں؟ آبسلیٹ ہو چکا ہے, ہو چکا ہے نا, تاروں والے فون آلموسٹ آبسلیٹ ہے, عام بندے کے یوز میں تو موبائل فون ہے. ایک چیز آبسلیٹ ہو چکی ہوئی ہے, ختم ہو چکی ہے, معدوم ہو چکی ہوئی ہے. تو سر یہ یاد رکھیں آپ, ٹی وی چینلز بھی اب عام لوگوں کے لیے نالج کا ذریعہ یوٹیوب ہے. وہ کہتے ہیں چینلز والے تو بکے ہوئے ہیں, یہ تو حکومت اور ایجنسیوں کے ڈر سے سچی خبریں نہیں دیتے ہیں, اصل بات تو ہمیں بتاتے ہیں وہ اینکر جو یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اور وہ اینکر بھی میں کہتا ہوں عجیب ہیں, ڈٹائی کے ساتھ ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں, شام کو ان کا ضمیر انہیں ملامت کرتا ہے, آ کے یوٹیوب چینل کے اوپر کہتے ہیں اب ہم. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ ادھر کھڑے ہو کے بغیر وضو کی نماز پڑھ رہا ہے, ادھر کھڑے ہو کے وضو سے نماز پڑھ رہا ہے, وہی بندہ ہوتا ہے. تو خبر تو نکل رہی ہے بات. ابھی یہ حالیہ جو خبر ہوئی ہے, جو وہ افغانستان کے ایک جنرل نے ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں روڈ لینگویج یوز کی, تو ہمارے سارے چینلز کو روک دیا گیا. مجھے بتائیں کون سا پاکستانی ہے جس کو نہیں پتا کہ یہ ہوا ہے. تو نکلا کیا؟ اس سے تو بہتر تھا مین چینل میں یہ خبر لائی جاتی, اور عمران خان صاحب فخریہ کہتے کہ دیکھو میرے بیانیوں کو سپورٹ ملا ہے, تم لوگ پاکستان کو پریشرائز کر رہے ہو کہ طالبان سے امریکہ کی مرضی کی حکومت بنوائی جائے. وہ تو دیکھو, وہ تو مجھے بھی کٹ پتلی کہہ رہے ہیں. یہ کیا اس چیز کے لیے کافی ثبوت نہیں ہے کہ وہ میرے کہنے میں نہیں؟ اگر میرے کہنے میں ہو تو اس طرح مجھے ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے بے عزت کر رہے ہو؟ اس کو تو پازیٹیولی یوز کیا جا سکتا تھا. لیکن کیا یار, ہمارے بڑوں کے ذہن میں یہ باتیں کہاں ہیں؟ انہوں نے الٹا کہا کہ ہم خبر چھپا لیتے ہیں, کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا. اس کی بجائے اس کو کیش کروا کے انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتایا جا سکتا کہ بھائیو ساڈے کہنے سے کوئی نہیں ہے, یہ بھی تو رخ تھا نا. لیکن ہمارے بڑوں کی دماغ ایک طرف چلتا ہے دوسری طرف چلتا نہیں ہے. تو سوشل میڈیا اتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز, تو یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ آبسولیٹ ہوں گی. فریڈم آپ کو ٹی وی چینل نہیں دیتا. مجھے بتائیں ٹی وی چینل تو صرف محرم میں بات کرے گا نا. ہم نے پورے سال محرم بنائی ہوئی ہے یہاں پہ, پورا سال ربیع الاول بنائی ہوئی ہے. یوٹیوب پہ آپ ربیع الاول کے مہینے میں بیٹھ کے کہہ سکتے ہیں یار وہ رمضان کا ایک مسئلہ میں نے دیکھنا ہے, تو آپ کو یوٹیوب یہ نہیں کہے گا کہ سر رمضان میں تو ابھی اتنے مہینے پڑے ہیں. وہ کہے گا سر انہیں لکھو. نہیں وہ دو بجے اس ٹائم سے انجینئر صاحب سوتے ہوں گے. نہیں انجینئر صاحب سوتے ہیں لیکن ان کی آواز سے جاگ رہی ہے, ان کی ویڈیو سے جاگ رہی ہے. ٹی وی پروگرام تو آپ کو ٹی وی کے مطابق دیکھنے پڑتے ہیں. یوٹیوب آپ کو فریڈم دیتا ہے کہ جب آپ فارغ ہوں آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں تو ہم حاضر ہو جائیں گے. کیا حکم ہے میرے آقا, بتائیں آج کس کی کلاس لینی ہے, بتائیں. ٹھیک ہو گیا, کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے یہ میں جی نماز یہاں پہ نہیں, نماز کا ٹائم نہیں گزرتا, بے فکر رہیں. مغرب تک نہیں ٹائم گزرتا. 18 سال سے کم عمر بچوں کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے جو قانون ہے یہ غلط ہے. یہ قانون ہم اس قانون کو نہیں مانتے, لیکن اس کے پیچھے جو معاملہ تھا نا اس مسئلے کو ڈریس کرنے کے اور طریقے بھی موجود تھے. یہ بھی ریالٹی ہے کہ سندھ کے اندر بچیاں بھگا کے لے جاتے ہیں مسلمانوں کے بچے اور وہ شادی کرتے ہوئے اسلام قبول کروا لیتے ہیں. بعض لوگ سختی سے بھی کروا لیتے ہیں, اور صرف مسلمانوں کی حرکتیں نہیں ہیں, غیر مسلم ملکوں میں مسلمانوں کی بھی جینوسائڈ ہو رہی ہوتی ہے اس حوالے سے. تو اس کے لیے کوئی اور معاملہ ہونا چاہیے. اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. جو پراپرٹی بزنس یا بچنے کے لیے خریدی جائے اس پر زکات بنتی ہے. میرے بھائی جو بھی پراپرٹی آپ نے ادر دین ضروریات اصلیہ لی ہوئی ہے, ضروریات اصلیہ آپ کا مکان ہے ذاتی, آپ کی سواری ہے, جو بخاری میں حدیث ہے کہ انسان کی سواری غلام اور گھر پہ کوئی زکات نہیں ہے. لیکن ادر دین جو اس کے ہوگی, اگر کسی کے گھر 40 تولے سونا پڑا ہو تو زکات دے گا یا نہیں؟ لیکن اگر وہ شعار بنے 40 تولے سونا بیچ کے 40 لاکھ کا پلاٹ خرید لے اور کہے کہ یہ تو زمین ہے, زمین تو زری نہیں ہے, یہ تو اگاتی نہیں ہے, میرے پہ زکات نہیں, نہ زکات ہوگی کیونکہ وہ مال تجارت ہے. مال تجارت جو بھی بن جائے گا نا, چاہے وہ سونے کی شکل میں ہو, چاہے ہیرے کی شکل میں ہو, چاہے چاندی کی شکل میں ہو, چاہے پلاٹ کی شکل میں ہو, چاہے آپ نے بزنس میں جو پیسہ کھپایا ہوا ہے. ایک بندے نے اگر 1 کروڑ کا میڈیکل سٹور کے اندر دوائیاں ڈلوائی ہوئی ہیں تو وہ ان کروڑ 1 کروڑ کی دوائیاں اس نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں, وہ 1 کروڑ کے اوپر زکات دے گا. البتہ جو وہاں پہ فرنیچر ہے اس پہ کوئی زکات نہیں. ان دوائیوں کی موومنٹس کرنے کے لیے جو موومنٹ کے لیے گاڑیاں ہیں اس پہ کوئی زکات نہیں. لیتھ مشین کے اوپر اگر کسی نے مشین لگائی ہوئی کوئی زکات نہیں. ہوٹل کے برتنوں پر, ہوٹل کے فرنیچر پہ کوئی زکات نہیں ہے. ایون مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے اس پہ کوئی زکات نہیں. مکان کی کمائی پہ زکات ہے اس کرائے پہ, وہ بھی اگر جڑ جائے, اگر وہ بھی ساتھ ساتھ کھا رہے ہیں تو کوئی نہیں ہے. اسلام آباد میں کروڑ پتی غریب ہیں, 2 مکان کے پورشن ہیں, 1.5-2 لاکھ روپیہ اوپر والے پورشن سے کرایہ آتا ہے, نیچے والے اسی سے کھاتے ہیں. مکان کروڑوں کا ہے, زکات زیرو ہے کیونکہ ساتھ ساتھ خرچ ہو رہا ہے. مکان کے اوپر زکات نہیں ہے اگر کرائے پہ دیا ہوا ہے. اگر ویسے لے کے 8-10 مکان رکھے ہوئے ہیں تو وہ مال تجارت ہیں, ان کے اوپر پلاٹ کی طرح سونے کی طرح زکات لگے گی. زکات کے قدیم اور جدید 70 احکام و مسائل پہ میرا ایک لیکچر ہے, وہ آپ لکھیں قرآن زکات کے 70 مسائل یا زکات کے مسائل انجینئر محمد علی مرزا تو وہ کھل جائے گا. بیویوں کو مہینے کا خرچ گھریلو تمام ضروریات کے علاوہ دینا فرض ہے؟ دیکھیں نکاح نامے کے اوپر تو ایک بنا ہوتا ہے کہ آپ نے دینا ہے جو آپ نے کانٹا مروایا ہوتا ہے. بھائی جیب خرچ تو ضرور دینا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ضروری تو نہیں کہ انہوں نے وہ ساری چیزیں آپ کی مرضی, مثلاً آپ کی وائف کو اگر آپ کہہ رہے ہیں میں خرچہ دے رہا ہوں, اس کے آپ نے ہاتھ میں اتنے پیسے نہیں دے رہے کہ اگر گلی میں کوئی پاپڑ والا آتا ہے اور یا چھلی والا آواز لگاتا ہے اور آپ کہیں گے نہیں میں نے آج کی روٹی پوری کر دی, پاپڑ کے لیے پیسے تو میں نہیں دینے. تو یہ ذاتی ہے سر, پھر وہ تو کہے گی کہ یہ برتن دھونا, کپڑے دھونا, تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنا, یہ بھی میری ذمہ داری نہیں ہے. تو سر بیویوں کی آپ احترام کریں ورنہ پھنس جائیں گے. بیویوں کو دیے گئے سونے کی زکات کی ذمہ داری مرد پہ, جی مرد پہ ہی ہے. او انفسکم واہلیکم نارا, اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. ہاں مرد اگر اپنی تنخواہ سے دیتا ہے تو یہ بہتر ہے, ادر وائز وہ اپنی بیوی سے وہ سونا لے کے توڑوا کے اس میں سے زکات دے گا. یہ پیسے کی جو زکات ہے یہ اجتہادن ہے, اصولاً جس کے پاس 40 تولے سونا ہے یا 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے تو اس سونے میں سے سونا دینا ہوتا ہے. تو اگر ایک بیوی بال لوگ پوچھے ہوتے ہیں جی میرے پاس تو 40 تولے سونا ہے, میں میرا تو کمانے والا کوئی نہیں, تو 40 تولے کیوں دینا؟ ہاں کمانے والا کیوں, جوڑنے والا ہے وہ تیرا, کمانے والا کوئی نہیں, اس زونے میں سے زکات دینی ہوتی ہے. آپ نے کیا سمجھ لیا؟ تو جس طرح مرد آف دا وے جا کے اپنی بیوی کی زکاتیں, ہم سب لوگ اپنی بیویوں کے زیورات کی زکاتیں دے رہے ہوتے ہیں نا, کیونکہ جب برا وقت آئے گا تو آپ کی بیوی یہ تو نہیں کہے گی کہ یہ زیور میرا ہے, آپ کے کاروبار کے لیے, آپ کی بیماری کے خرچے کے لیے وہی دے گی نا, تو آپ اس کی زکات دیں. اور پھر کہ یہ کام وہ کر رہی ہے آپ کی آف دا وے جا کے, آپ کے ماں باپ کے بھی وہ کپڑے دھو رہی ہے, آپ کے کپڑے دھو رہی ہے, آپ کو کھانا بنا کے دے رہی ہے, حالانکہ یہ ساری چیزیں آپ کی ذمہ داری تھی. مفتی حنیف قریشی کا یہ کہنا ہے کہ جی تو میں اپنے کتے کا نام بھی نہ رکھوں, اس کا کہنا کیسا ہے؟ تو جذباتی جملہ ہے جی, آپ اس کو لیں, جس کو شوق ہے وہ رکھ لیں, اپنے کسی بچے کا نام یزید, اپنی کنیت ابو یزید رکھ لیں. پریکٹیکلی جواب دے مفتی صاحب کو, لگے پتا لگ جائے. میرا بڑا بھائی فوت ہو گیا, اس کی شادی نہیں ہوئی تھی, اس نے ہمارے چتردار بھائی کو 3 لاکھ کے قریب رقم جمع کروائی, مرتے ہوئے اس نے وصیت کی کہ یہ رقم میرے چھوٹے بھائی اور والدہ کو دے دیں. کوئی وصیت پہ عمل نہیں ہوگا جی, وصیت والا معاملہ ختم ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حصہ اللہ نے رکھ دیا, وارث کے لیے وصیت نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے مرنے سے پہلے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت کی, وہ اسٹیبلش نہیں ہوگی, بلکہ سورہ نساء میں جتنا حصہ ہے وہ آپ نے دینا ہوگا. اور قرآن میں ہے وصیت بدل دو اگر اس طرح کوئی کر کے گیا ہے. ادر دین وارث کوئی کرتا ہے تو ایک تہائی مال تک کر سکتا ہے. اب چونکہ والدہ بھائی اگر اس کی اولاد نہیں تھی تو وہ ویسے ہی اس کے وارث ہیں, اس کا وہ حق ہوگا جو قرآن میں رکھا گیا. اس پہ وراثت کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں. ٹھیک ہے جی, 9/11 کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ شیخ عمران حسین کہتے ہیں جی لوگوں نے 9/11 انہوں نے لوگوں کو کرونا وائرس نکالا. واللہ عالم جی, یہ باقی 9/11 کے بارے میں میرا یہی ہے کہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کو اوور آل نقصان ہوا ہے, اس حوالے سے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس کی بنیاد کے اوپر تختہ مش بنایا گیا. اور فائدہ اس حوالے سے ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کسی کو نہیں پتا تھا اسلام کے دین ہونے کے بارے میں, انہوں نے اسلام کو سٹڈی کیا اور کتنے لوگ مسلمان بھی ہوئے. واللہ خیر الماکرین, اللہ کی خفیہ تدبیر ہے, لہذا آپ بہتری کی طرف جائیں. عبداللہ بن عمر بن عاص کی حدیث کے لکھے ہوئے صحیفے کہاں ہیں؟ مل جاتے ہیں, یہ آپ کو مارکیٹ میں اب اردو میں زبان میں چھپ چکے ہیں, کئی حدیث بخاری مسلم میں موجود ہیں. آپ کی تصوف کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میری کئی ایک ویڈیوز میں ریکارڈڈ ہے. تصوف اچھی انٹینشن سے شروع کی گئی تھی لیکن بعد میں اس میں غلو آ گیا, آج کی ڈیٹ میں تو یہ فراڈ ہی ہے سارا. غامدی صاحب کا حدیث کے حوالے سے جو نظریات ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر کل تک آ رہا ہے کلپ ہمارا, انشاءاللہ بے فکر ہیں, پوری تسلی کرائیے. محمد علی مرزا صاحب, بقول آپ کے آپ کا کسی جماعت تعلق نہیں, آپ صرف مسلم ہیں, اور آپ کے بقول اس وقت آپ سے مطابقت رکھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہیں. آپ یہ سارے افراد کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ کس کی عمارت میں؟ نبی الاسلام کی عمارت میں جی, ہماری عمارت میں کیوں آنا ہے انہوں نے؟ ٹھیک ہے, کیا والدین کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا جا سکتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے جی, کر سکتے ہیں. عذاب کا حصہ ہے سفر, وضاحت کر دیں. یہ اس طرح کی روایتیں ملتی ہیں, یعنی عذاب سے مراد آخرت کا عذاب نہیں, یعنی دنیا میں ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. ظاہر ہے آپ ایون جہاز میں بھی سفر کریں تو وہ بھی آپ کو جو بورڈنگ کی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں وہ بھی کام نہیں ہے. آج کل تو خیر زیادہ ہو گیا. اپنے پرانے گناہوں سے توبہ کا طریقہ کیا؟ قرآن میں آئے توبہ کرو اور آخرت کی طرف رجوع لاتے ہوئے آئندہ نہ گناہ کرنے کا پکا عہد کر کے اس گناہ کو چھوڑ بھی دو. اپنی موت کے لیے ایڈوانس کفن خرید کر رکھوا سکتے ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے, ایک صحابی آئے نبی الاسلام کے پاس, آپ نے ایک چادر ہی اوڑی ہوئی تھی, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے یہ آپ گفٹ کرتے ہیں. اب نبی الاسلام نے کبھی نہ نہیں کی تھی. آپ اندر گئے اور وہ چادر لا کے اسے دے دی, ایک تیمن میں ہی آپ نے. جب اندر حضور گئے تو صحابہ نے کہا کہ حضور کے پاس تو چادر ہی اوڑھنے کے لیے, کہ تو نے وہ بھی مانگ لی ہے؟ تو اس نے کہا میں نے یہ اپنے کفن کے لیے مانگی ہے. اور بخاری کے الفاظ ہیں کہ ان کو پھر اسی میں کفن دیا گیا. تو آپ کر سکتے ہیں, زمزم میں بھی بھگو سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہونا. ٹھیک ہے, احرام کی چادر کفن بنایا جا سکتا ہے, بنا سکتے ہیں, کیوں نہیں, لیکن وہ دو چادریں ہوتی ہیں نا مرد کے لیے, تو آپ کو کم از کم 3 چاہیے نا. بنائے جی, گھر کے چاروں طرف مساجد ہیں, کس کا جواب دیں؟ کسی ایک اذان کا جواب دے لیں تو کافی ہے. ویکسین لازمی ہو یا انفرادی مرضی, اس میں بول چکا ہوں. دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بہت ضروری ہے, ورنہ چھوڑے گی نہیں, میڈیا پہ آ جائے گی. ہاں شریعت میں کوئی ضروری نہیں ہے, چھپا کے نہ کریں, اعلانیہ کریں. کرپٹو کرنسی کے بارے میں الگ سے میری ویڈیو وہ دیکھ لیں. وصیت کو آج کے زمانے میں وصیت لکھا ہوا ہے, کس کے حوالے کیا جائے؟ بینک والوں کے حوالے کر دیں. تنظیم اسلامی کے بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا, میرا موقف ہے جماعت اسلامی, تنظیم اسلامی اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود اچھا کام کر رہے ہیں, ساتھ دیں ان کا. علی بھائی, میرے ابو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو گھوڑ سواری, تیراکی اور نشانہ بازی سیکھنی چاہیے. ضرور سیکھیں جی, اچھی بات ہے, کام آ سکتی ہے. تیراکی تو ضرور آنی چاہیے. نشانہ بازی اگر آپ نے تیر کی سیکھنی ہے وہ تو ابسلیٹ ہو چکی ہے, اور گھوڑ سواری کے بجائے اگر آپ کو ڈرائیونگ سیکھنی ہے وہ سیکھیں جو آج کل فائدہ مند ہے. قرآن میں سورۃ الانفال میں آیا کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو جنگ کے لیے. آج کے میں تو ٹینک تیار کرنے ہوں گے نا, گھوڑے تو کبھی کبھار ضرورت پڑے گی, اصل تو ٹینکوں کی ضرورت ہے. اس طریقے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ طاقت جو ہے وہ پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. تو پھینکے ہوئے ہتھیار اس زمانے میں تیر تھے, کیونکہ دور سے آپ دشمن کو اٹیک کر سکتے تھے. نبی علیہ السلام نے اس کو کہا یہ بہترین ہے, کیونکہ تلوار میں تو قریب آئے گا آپ کے مرنے کے چانسز ہیں, لیکن اس میں تو آپ اگلے کو مار سکتے ہیں. آج دیکھ لیں دنیا میزائل ٹیکنالوجی کو سب سے بہتر طاقت سمجھتی ہے کہ آپ کو سامنے جا کے لڑنا نہ پڑے. گولی بھی اسی لیے ایجاد کی گئی نا کہ دور سے ہی مار لیں, میزائل بھی دور سے مار لیں. تو باقی یہ کہ تیراکی تو ضرور آنی چاہیے, اچھی بات ہے, سیکھیں, کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے. علی بھائی, کل ہمارا فیڈرل بورڈ کا رزلٹ ہے, برائے کرم دعا کرتے ہیں. ہاں جی, اینڈ پہ دعا ہو جائے گی سب کے لیے. علی بھائی, آپ بار بار کہتے ہیں نانگا پیر, نانگا پیر, ایسے پیر کا نام بتائیں جو نانگا گھومتا ہوں. بھائی, جو ماننے والے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ ہمارے جو ایکس پرائم منسٹر تھی بے نظیر بھٹو, اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر کرے, انہیں نیک کاموں کا اجر دے, وہ کس پیر کے پاس جایا کرتی تھی؟ بابے دھنکے کے پاس. تو وہ آپ خود دیکھ لیں, آپ نے ان کو دیکھ کے کیا کرنا, غیر یعنی اس طرح صدر کسی کا کھلا ہوا ہو اس کو آپ نے دیکھ کے کیا کرنا. ایک طرف تو ان لوگوں کی حالت ہے کہ وہ ننگے سر نماز پڑھ رہا ہو, اس کے سر پہ زبردستی ٹوپی رکھ دیتے ہیں, اور جو پورے کپڑے اتار دے اسے کہتے ہیں ولی اللہ. تو تھوڑا سا ولی اللہ ننگے سر والے کو بھی مان لیا کرے نا, اے تھوڑا ولی اللہ جنہیں جڑے نے سر ننگا کیتا ہے, جڑا پورے کپڑے لا دے وہ پکا ولی اللہ. تو ان کا تو حال یہ ہے. بھائی, اسلامی سپیکر سبیل احمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو امریکہ مسلمانوں, میں نہیں جانتا میرے بھائی, جو بھی کر رہے ہیں قرآن و سنت کے مطابق کام کر رہے ہیں آپ ان کا ساتھ دیں. ایک مسلمان ہونے کے طور پر ہماری اولین ترجیح کیا ہونی چاہیے جس سے اللہ کے دین کو فائدہ ہو؟ اولین ترجیح یہ ہے کہ خود قرآن و سنت کو سیکھیں اور عمل کریں. تبلیغ کا کام ابھی فی الحال موقوف رکھیں جب تک آپ خود نہیں سیکھتے. غیر مسلم ملکوں میں بھی جا کے کہنا ہے جی اسی تبلیغ کرنی کافروں کو, طریقہ دسو. کیا طریقہ دسیے بھائی, آپ نے خود قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا, آپ کو حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ نے کیا جا کے ادھر تبلیغ کرنی ہے؟ یار یہ تو سوال ختم نہیں ہوں گے, اب کافی ٹائم ہو چکا ہے. باقی آپ ویڈیوز دیکھیں, اس میں کوئی ایسا سوال نہیں جس کے اوپر میں نے ویڈیوز ریکارڈ نہ کروائی ہوں. آپ یوٹیوب پہ جا کے رومن میں ٹائپ کریں گے تو انشاءاللہ ویڈیوز کھل کے سامنے آ جائیں گی. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ, جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, تمام حاضرین کے حق میں, ان کے رشتہ داروں کے حق میں, پوری دنیا کے مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے پناہ طلب کی ان تمام کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. پوری دنیا کے مسلمان, پوری عالم اسلام کی خیر فرما, خصوص بالخصوص جو چائنا کے مظلومین مسلمان ہیں, افغانستان میں, شام میں, عراق میں, فلسطین کے اندر, مقبوضہ کشمیر میں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان, مال کی حفاظت فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما. حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے, جتنے لوگ ویڈیوز دیکھیں گے ان سے جو تعلق رکھنے والے فوت ہو چکے, اللہ آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہوئے تمام کی مغفرت فرما, ہمیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔